Mevla'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerinize olsun. Üzerine olsun kıymetli dinleyenler. Esselamu aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programından sizlere sesleniyoruz. Gerek Lali Gül FM'den gerekse cübbeliahmethoca.tv internet adresinden görüntülü olarak bizleri hem duyup hem izleyen tüm kardeşlerimize hayırlı geceler diliyoruz. Bugün de programımızda sizlerden gelen soruları hocamıza soracağız ve bu suallere cevabını hep beraber dinlemiş olacağız. Müsaadenizle hocam ilk önce bu programa ulaşabileceğiniz, soru sorabileceğiniz irtibat numarasını hatırlatalım. 6688'e tüm GSM operatörlerinden hoca yazıp, bunu tekrarlamakta fayda var, hoca yazıp sorunuzu 6688'e yollayabiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda anonslarımızı tekrar paylaşacağız. Hocam sizler nasılsınız inşallah programımıza başlamadan önce? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Biraz yine gecikme oldu, ben yine özür diliyorum. Yani Efendi Hazretlerimizin misafiri var. Bizim de misafirimiz dün gece internetten de görüntülü yayın yapıldı. Radyodan da kardeşlerimiz dinlediler. Muhammed Avvami Hoca Efendi aramızda misafirimiz. Şimdi İsmail Ağa'daydı. Akşam namazı müteakibinde konuşma yaptı. Ben tercüme yaptım. Efendi Hazretlerimiz de İsmail Ağa teşrif etti. Onun için bir bayram havası oldu. Büyük bir içtima oldu. Bu vesileyle bir ufak gecikme oldu. İnşallah. Bir daha saat 9'u tam tutturmak üzere söz veriyoruz yine kardeşlerimize de. Böyle bir önemli misafir olduğu için ilimle iştigalden oldu yine bu gecikme. Şimdi inşallah sorularımızı alalım. İnşallah hocam. Ona göre cevaplarımızı vermeye çalışalım. Bu değerli zatlarla bizleri karşılaştırdığınız için de Allah sizden razı olsun. Bu sohbetlerden istifade ettirdiğiniz için. Hocam ilk soru, Yunus Özyavuz kimdir? Hakkında bilgi verir misiniz? Söylediklerini dinlemek caiz olur mu diye bir soru gelmiş. Orada Yunus, ben tanıyorum Yunus. Sagopa Kajmer diye bilinen Yunus Özyavuz bir sanatçı, ses sanatçısı. O mu? Yunus Özyavuz ismi. Söylediklerini dinlemek dediği ne? Hakkında bilgi verir misiniz? Daha önce Lale Gül Efendi bir program yapmıştı. Sizi çok sevdiğini ben söylemişti. Ben onu teke tekte de açıkladım. Yani söylediklerini dinlemek caiz midir deyince ben kendisinin şirk içeren efendim şeyler söylemem. Eski söylediklerini bilmem ki. Evet. Yani sen bütün söylediklerini bilmem ben. Ben söylediklerini yani şey olarak da dinlemiş de değilim. Kendim onu bilmem ama burada şartlar var dedik. Ekseri ulemaya göre enstrüman, müzik aletleri kullanmak haramdır. Ekseri ulemaya göre haramdır. Biz fetvayı tabii hadis-i şeriflerden alamıyoruz. Fıkıhtan almamız gerekiyor. Ancak İmam Gazali gibi, işte İmam Nablusi gibi, İmam Gazali Şafii'dir, İmam Nablusi Hanefi'dir. Böyle bazı alimlere göre, daha birçok alim de sayabilirim. Müsaade edenler vardır. Onlar da şart koşuyorlar. Şart nedir? Ses işte erkek için kadın sesi veya kadın için erkek sesi. Tahrik edici, şey, evet tahrik edici olmayacak. Farz bir ibadeti, namaz gibi işte vesaire ibadeti o anda geciktirme veyahut da kaçırma durumunda olmayacak. Ondan sonra orada içkiler içilen, efendim çenge oynatılan, kadın oynatılan bir meclis olmayacak. İçerik, efendim şirk kelimeleri içermeyecek. Veya belli bir kadının veya bir güzelin, belli tanınan birinin dudağını, kafasını, gözünü tasvir ve tavsif etmeyecek. Yani şu dudağı şöyle, gözü böyle hayal ettirecek şekilde bir içerik barındırmayacak. Ondan sonra bu gibi bazı şartlar var. Bunun tabii birkaç şart daha ilave olabilir buna. Bu şartlarla onlar da müsaade etmişler. Biz de ona göre efendim bu kardeşimiz bize yani sohbetlerimizi dinlemiş, dinliyor. Ara sıra gelir gider. O bakımdan ama onun şeyinde biz şu andaki İslami kültür ve şuur dairesinde bulunduğunu mülahaza ederek böyle bir şirk içerikli şeyler değil de daha çok yani felsefi, hikmet içerikli şeyler yaptığını duyduk. Bize de öyle kendisi anlattı. Biz ona göre yani şey yaptık. Fakat dediğim gibi ekseri ulemaya göre enstrüman yani müzik aletlerini demek lazım. Fakat şimdi belki de onun kullandığı müzik aletleri bu ilahilerden daha azdır. Şu anda dini ilahi adına kullanılan enstrüman o kadar fazla ki. Oyun havasını geçti yani. Bir yandan salavat, zikir, la ilahe illallah, bir yandan def, dümbelek, tambur, ut, hepsi var. Şey bile var yani, bu elektronikler bile var, evet, yani. Evet. Elektronik aletler bile artık zikir şeyinde. Buna hiç şey edemiyoruz. Yani belki de o kardeşin kullandığı enstrüman ona göre 3-5 eksik kalır yani. İçinde dini terimler kullanılmadığı için diyorsunuz değil mi en azından? Yoksa en azından zikir değil. Evet. İşte la ilahe illallah. Yani bu la, salavat ve duayı zikir. Şimdi orada ekseri ulemaya göre haram olduğuna göre, zikirle haramı karıştırmak olduğuna göre orada çok kuvvetli daha bir tehlike oluyor. Belki bu kardeşimize diyorsunuz. Yani bunun enstrümanları belki de daha hafiftir içerik açısından. Onu da bilmiyorum evet, yani ne enstrümanın kullanıldığını. Evet. Ona göre kıyas etsinler. Evet hocam. Evet, canlı yayındayız. Radyolarını yeni açanlar olabilir. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızla beraber programımızdayız. Nasıl mesaj yollayabilirsiniz? 6688'e hoca yazıp boşluk bırakarak mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hocam bir başka soru. Biraz önce bahsi geçti demiş bir dinleyicimiz. Kan vermek orucu bozar mı? Önceki programlardan bir tanesi. Yok, orucu bozmaz. Kan vermenin oruç bozmakla hiç alakası yoktur. Ancak yani zafiyete sebebiyet verir de işte başını döndürür, işte sansiyon düşürür. O sebeple kişi oruç bozmaya mecbur kalacak bir ortamı, bünye zayıflığı varsa mekruhtur. Normalde ben kan vermekle efendim hiç etkilenmiyorum zaten. Tecrübesi var. Ondan sonra oruçta beni zayıf düşürecek bir durum yok bilen için. Yani kan vermek normalde orucu bozmaz hiç. Şafii mezhebine göre kazası olan sünnet namazlarını kılabilir mi demiş hocam. Kılamaz. Kaç kere tekrar ettik ama biz her soruyu cevaplandırmak istiyoruz. Çünkü bunu ben 3 gün evvel demiştim ya, olmaz. Ayıptır. Yeni dinleyen de olabilir. Yeni dinleyen de olabilir. Bir de o insan oraya mesaj çektiğine göre her insanın bir hitap muhataplık hakkı vardır. Evet hocam. Onu gözeteceğiz. Yalnız Şafii mezhebinde kazası olan hiçbir sünnet nafile kılamaz. Ta ki o kazaları, o borçları bitirinceye kadar. Hanefi mezhebinde kılar. Kılar ama orada da Efendi Hazretlerimiz şöyle derdi. 12 rekat teheccüd kılacağına 2 rekat teheccüd kılsın, geri kalan kaza. 12 rekat 8 rekat kuşluk kılacağına 2 rekat kuşluk, geri kalan kaza. Yani böyle ağırlığını kazaya vermelidir. Ama namazların önünde ve sondaki sünnetler açısından onlara devam etmelidir. Ama kaza borçtur. Onun için mutlaka ölümünü de hesap etmeli. Aniden ölümü de hesap etmeli. Yani zaruri ihtiyaçlarının dışında o borçla rahat uyuyamamalı. Zaruri ihtiyaç, geçim, çalışmak vesairenin dışında, yani benim Allah'a bu kadar borcum var, huzuruna şimdi çıksam, şimdi ölsem ne cevap veririm şuuruyla, hani patküt hızlı hızlı kılsın anlamında demiyorum. Bir daha kazayı da kaza gerektirmesin. Böyle doğru düzgün tadil erken rahat üzere, yani nasıl kılacağını bir öğrensin. Yoksa çünkü kazada namaz risalenizde hocam bunları zaten namaz risalesinde anlatıyorum. Bir de tadil erken risalesi var. Evet. Mutlaka tadil erken risalesi Arifan yayınlarından. Onda yani gerekli şeyler anlatılıyor. Namaz ilmi hali ayrı kitap. Tadil erken risalesi ayrı kitap. Evet. Bu iki kitabı güzel tetebbü etsin. Ondan sonra özel soruları varsa öğren sorsun. Böylece yani kazasını kılmadan da başka keyfi, yani adam şimdi ne bileyim ya bir saat yürüyorum diyor. Mesela iki saat ip atlıyorum, top atlıyorum yani. Veyahut da halı sahada maç yapıyor. Ya şimdi bu mekruh mudur, haram mıdır? Ya haram değil, mekruh değil. Ama kazan var mı? Var. Kaç senelik? 20 senelik. Yani adama da der ki mübarek adam, sen şimdi burada iki saat boşuna tepineceğine burada kal, kazanı borcunu öde ya, ölürsen ne cevap vereceksin? Her an herkes ölüyor. Yani evet. Hanefi mezhebinde de böyle rahatlık var zannedilmesin yani. Yani orada titiz olarak o borçları ödemeden rahat etmemeli. Zaruri olarak ihtiyaçlarını görerek yaşayıp geri kalan vakitle kazalarını ödemeye harcamalı. Ama namazın önündeki sondaki sünnete dokunmamalı yani. Onlardan ne olur? Kaç dakika yani onlar? Evet hocam. Fuzul işleri bıraksın da kazaya ağırlık versin. Hocam hayızlı bir kadının dişine dolgu yaptırması doğru mu diye bir soru gelmiş. Doğru değil. Ama yaptırdıysa söksün demiyoruz. Artık o sargı hükmündedir. Koluna bir yerine sarmış, sargın üzerinden nasıl yapılan mesle abdest oluyor, gusül oluyorsa. Burada da söktür demiyoruz. Ama yaptırmamış olanlara mutlaka temiz hallerinde yaptırmaklarını tavsiye ediyoruz. Yani bu soruyor ki doğru mu? Doğru değil. Doğru değil ama ben yaptırdım. O zaman onu sor. Yaptırdınsa sökmesi gerektirmiyor. Evet hocam. Yani İslamiyet o külfete, o zorluğu ona yüklemiyor. Hocam faizin bir zarureti var mı? Şöyle bir gelmiş soru. Açlıkta domuz yeniyor. Faiz hangi hallerde alınır ya da alınabilir mi demiş. Ya faiz işte dediği gibi kendi demiş orada. Yani o kadar bir şey ki ölüyor. Hı hı. Artık çocuğu mesela bir ilaç bulamadığından çocuk ölüme mahkum bir durumda, ilaçsızlığından vesaire, böyle zaruri hayati, böyle estetik ameliyatı değil, hayati, hı, ölüm tehlikesi olan hayati zaruri bir durumu var. Veya bir açlık var, işte su parasını ödeyemiyor, elektriğini ödeyemediği bir halde donuyor. Verem olacak, zatür olacak çoluk çocuk. Çok böyle yani. O, işte o dediği, onu kendi artık, bunun fetvası genelde verilecek bir fetva değil. Bunun özelde durumunun bilinmesi gerekiyor. Özelde durumunun bilinmesi gerekiyor. Ama adam diyor ki ben hiç evim yok, dünyada mekan, ahirette iman. Onun için ben bir ev almak için faiz alayım falan. Öyle değil işte. Hı-hı. Kirada da hoş, sokakta değilsin. Yani evet, o gibi şeyleri hep zaruret sayıyorlar da, ya bir arabam yok. Ya bu zaruret değil. Evet hocam. Yani ama şimdi de, öbürü nedir? Domuz eti yemek. Domuz eti yemek nerede müsaadelidir? Ayet-i kerimede falan. Femeniz durra. Mecbur kaldı. Mecbur kaldı ne? Gayra bağım ve lahadir. Yani başkasına da saldırıp onu ondan almayacak. Kendi haddi aşmayacak. Ölmeyecek kadar ne demek? Zaruretin efendim bitirilmesi, zaruretin ortadan kalkması, kaldırılmasına yönelik sınırlasın, mukayyet kalacak. Hı hı. O sınırı geçti mi yine mesela yine arama girmiş, hı hı, oluyor. Yani oradan biraz keyfine kaçsa, biraz rahatlığa kaçsa yine arama girmiş oluyor. Yine kişiye özel. Kişiye özel oluyor? Haller, evet, vardır. Ama tabii ki ben göz göre göre öleyim mi yani? İslamiyet bana mı diyor, ben buradan bir şey alacağım. Niye? İşte ben şu oldum, kanser oldum mesela. Erken teşhis, tedavi imkanım var. Bu birazdan bu fırsatım kaçacak. Öyle bir durum. Param yok. Borç istiyorum. Kimse borç vermiyor. Aramış etmiş yani. Bu adamın, evet, özel durumu var. Evet. Ama ben şundan borç istemeyeyim. Boş ver bundan böyle yap. E şimdi sana borç veren varken bu olur mu? Yine ara. Yani zaruret hali. Zarurette de faizsiz borç veren varsa. Hem senin karın yani. Niye faizsiz, evet, şey? Evet, ama işte aradım ettim. Nasıl aradı? Hep bunlar kişiye özel. Evet hocam. Yani bütün imkanları şey etti mi? Evet. Araştırdım. Ayrıntılı bir şekilde mesaj geldiği zaman. Tabii bir kişi gibi kendine, evet, özel bir durum. Ben bu şekil bir dardayım. Hı-hı. Biz de ona deriz ki bu zaruret, evet, dinen sayılır mı sayılmaz mı? Evet. Şimdi ayrıntılı gelen bir mesaj var sırada. Gençliğimde diyor o dönemlerde çalıştığım iş yerinde cahillik edip el uzunluğu yaptım. Şimdi her sene ziyarete gidiyorum ama utandığımdan dolayı bu konuyu açıp helallik bir türlü isteyemiyorum. Buna istinaden her ay ihtiyaç sahibi bir kardeşimizin ev kirasına muntazam olarak yardım ediyorum. Bunu kendimce bu niyetle yardım yapıyorum ama bu olur mu? Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Teşekkürler demiş. O şimdi yaptığı, başkasının ev kirasına yaptığı yardım sadaka sayılır. Yani o, yani o borcundan düşmez. O bir hayırdır. Yani Allah hayrını kabul etsin. Hı. Ama bu borcu varken de o hayrı yapmamalıdır aslında. O kendi kafasından bir yorum yapmış. Hı. Hal böyle olunca bu kişi öyle utanıyorum, sıkılıyorum da olmaz. Kul hakkıdır. Hak sahibi muayyendir, belirlidir. Her sene gittiğine göre görüyor. Belirlidir. Bu durumda hak sahibi belliyken mutlaka ona ödenmelidir. O öldüyse varisleri bulunup ödenmelidir. Varisleri de bütün aramalara rağmen bulunamayacak, efendim, ulaşılamayacak bir şekilde dağılmışlarsa, hı, nerede oldukları belli değilse, o zaman bu onların adına sadaka sevabına, efendim, niyet edilerek genel fakirlere verilebilir. Ama utanıyorum, sıkılıyorum işine de bir çocuğum olarak ne denilebilir? Para veya neyse mal kimden gasp edildiyse, çalındıysa mutlaka onun efendim milkine, zimmetine dahil olmalıdır. Bundan dolayı kendi adına bir şey diyemiyorsa, burada biri varmış, böyle bir şeyler yapmış, sana da gelip utanıyor ediyor şeklinde eskiden falan bir şeyinde, ya bir genel ya bir başkası adına özel ama kendini, hı, diyemiyorsa. Aracı olur mu hocam aracı? Aracıyla para ona geçtikten sonra, hı, hak sahibine para kasasına, cebine, eline, hı, geri döndükten sonra sorun yok. Hangi, hı, vesileyle bunu ulaştırabiliyorsun? Yüzüm yok seni görmeye. Ulaştırabiliyorsun, evet, ulaştırırsan. En nihayetinde madem öyle kendi senede bir ziyareti bıraksın. Sıla-i Rahim değil ki bu, akraba değil, bir şey değil benim anladığım kadarıyla. O, evet, ziyareti bıraksın. Bir başka birinin aracılığıyla o parayı onlara ulaştırsın. Ama hocam, kendi adını vermedikten sonra yine ziyarete de devam edebiliyorsa, o yani mahcupluğu yaşamayacaksa, o başka. Evet. Yani isim verilmeden karşı taraf kabul etse yine olur. Felanca almış, o geri veriyor. İslam'da bu şart değil. Ama mesele adamdan alınan miktar onun zimmetine geri iade edilmesidir. Hangi yoldan olursa olsun. Evet hocam. Hocam ben imam nikahıyla evliyim. 4 ay oldu. Kocam eşinden resmi olarak boşanmadı. Ben annemin evinde kalıyorum. O da kendi evinde. Benim evimde kalmamın bir sakıncası var mı? Ve mihri henüz almadı demiş. Ne yapabilirim diyor. O mihri almadığında bir şey anlaşılmıyor da. Evet. Yani o şimdi eşi bir kadının anne babasının evinde kalmasına razıysa o kadının mesuliyeti yoktur. Yani eşi çünkü diyor sen annen babanla kal. Ben razıyım. Tamam. Yani orada kadın mesul değil, günahkar değil. Gönül huzuruyla. Gönül kalabilir. Çünkü kocası yani nikahında olduğu kişi sen burada kal dedikten sonra hak onun hakkıdır. O onu efendim kabul etmiş, razı olmuş. Hocam diyor gerektiği durumlarda mezhep değiştirmekten bahsediyorsunuz. Bunu nasıl yapabiliriz? Biraz açıklar mısınız demiş. Ya mezhep değiştirmekten bahsetmiyorum. Mezhebe bağlı kalınmalı, sadık kalınmalıdır. İmam Rabbani Hazretleri diyorum yani mezhep değiştirmek böyle keyfi şu bu bunlar ilhattır. Yani meyildir, haktan sapmadır diyor. Ancak zaruretlerde bunlara müsaade ediliyor. Yani diyoruz ki mesela Şafiiler ne yapıyor? Tavafta kadın eline değmek tehlikesinden dolayı Hanefiye niyetle tavaf yapıyor. Bir tane Şafii alimi bugün Muhammed Avvami Hoca ile Süleymaniye Kütüphanesi'ne falan gittik işte ziyaretler yaptık. Gümüşhanevi Hazretleri'ne Süleymaniye falan. Yolda mevzu geçti yani bu konuda. Bir alimden bahsediyor. Ben isimler biraz konusunda şeyim, hafızam zayıf. O diyor çok titiz. Şafiiydi diyor. Tabii doğrudur. Herkes mezhebine sadık kalmalı. Sonra yani hani mesela tavafa girerken bir Hanefi taklit niyeti geçirmeli kalbinden ki. Hani içinden geçmesi, bulunması yeter. Çünkü neden? Tavafta kalabalık izdamdan bir el değecek, ayak değecek bir şey olacak. O da yani yok ben hem bunu becereceğim Şafii'ye göre hem taklit etmeyeceğim hem de efendim hiçbir kadına değmeden çok dikkatli bir şekilde falan niyet etmiş mübarek. Mısırlı bir kadın geldi diyor. Tam yüzünden bari ne nurlu adamsın diye yüzünden bir sürdü diyor. Hoca efendi ne yapacak şimdi ne Şafii'si kaldı ne şey. Yani çok da nurluymuş bir mübarek bir zatmış ama burada titizlik sökmez yani. İşte sen çatmıyorsun geliyor sana çatıyor gelmiş. Bir de yüzüne. Hani böyle eline değmek gibi de değil yani. Böyle yüzünü sıvamış meseder gibi. O mübarek adam nurlu falan demiş. Bir Mısırlı kadın o da artık Allah için yani. Bir nurlu görmüş mübarek bir zat diye yapmış ama. Ha o kadının yaptığı doğru mu? Değil canım. Caiz değil ama. Yaptı bir cahillik. Şimdi sen ne yapacaksın yani buradan bir daha çık bir daha git. Öbüründe de öbür tarafta başka biri yapacak. Yani ya öbür türlü olmayacak da başka türlü değecek. Dokunmayacak. Gelir. Yani bu gibi zaruretleri biz kastediyoruz. Yani Hanefi insan kan çıkıyor, kan durmuyor, namaz vakti geçecek falan. Ha böyle bir durumda Şafii'ye göre kan bozmuyor. İşte kalkar abdest alır, Şafii'ye göre de niyet ettiği için. Ama burada da biraz ilim lazım. Yani taklit ettiği meselenin, yani taklit ettiği meselenle alakalı hükümleri bilmesi lazım. Mesela o zaman Şafii'ye göre namaz kılacak. Yani Şafii'ye göre imamın arkasında kılan Fatiha okuyacak. Hanefi'de biz okumuyoruz imamın arkasında. Şafii'de okuyacak. O okumadıysa mesela. Bazı alimler diyorlar ki o bütün meselelerde artık abdestle ilgili öbür türlü de ne oluyor? Şafii'de de tenasül uzvunu na dokundum. Memmesedekara o felle tevazla. Tenasül uzvunu eli değen çıplak olarak. Eli değen abdest alsın diyor. O Şafii'nin delilidir. Hanefi'de ne var? Bir zatümmük. O da senin bir parçandır. Ha eline değdin, avrana değdin. Hanefi'de abdest gerekmez. Ama Şafii'de o gerekiyor. Siz tamam sen kanda niyet ettin. Yani zaruretim var bozulmasın diye Şafii taklit ettim diyorsun. Bu sefer tenasülünü tuttum bu da Hanefi orada da Hanefi taklit ettim olmaz şimdi. Yani o konuda madem artık Şafii meselesinde bir ihtiyat lazımdır. Gerçi bazı alimler diyorlar ki o meselede sadece o meselede taklit edebilirsin. Yani öbür türlü de hanımına elindeyse Hanefi de bozmuyor ya Şafii de boz. Kan meselesinde onu taklit ettiğin noktada hanımına da elindeyse de abdestin yine gitmez. Niye? Sen genel manada Hanefisin ya. Sen sadece kan meselesinde oranı taklit ettin. Evet. Böyle de diyen alimler vardı. Kolaylık bakımından bu daha kolay. Zaruretlerde bu daha kolay. Çünkü halkımızın sıradan Müslüman kardeşlerimizin bu hele ki mezhepler arasındaki konularda Hanefi bile bilmiyorlar doğru dürüst. Şafii'deki abdestin namazı tam bilmeleri pek düşünemeyiz bu kardeşlerimizden. O bakımdan bir zaruret olduğu zaman anlaşıldı mı o zaman müsaade ediliyor. Bu zaruretlerde mesela adam 3 talak vermiş hanımını boşamış. Hanefi'de kurtulur tarafı yok. Bağ kalmamış oluyor değil mi? Bağ kalmamış. Şafii'de de üç bağ. Onda da bağ kalmaz ama o zaman mesela adama sor. Adam bir de bakıyorsun ki sen evlenirken işte hangi tabiri kullanarak nikah ettiniz mesela? Orada imamı bulacaklar falan da. Hı hı. Aldım kabul ettim. İşte o aldım kabul ettim ile Şafii'de olmuyor. Nikah kıyan hocaya bulunmaları gerekiyor. Birebir. Yani nikah kıyan veya kendi nikah kıyan hocaya şart yok. Hı hı. Kendi aralarında da birbirlerine söyleyebilirler iki şahit huzurunda. Hı hı. Orada hangi tabir kullanıldı? Edeyim aldım kabul ettim lan Şafii'de olmuyor. Bu sefer ne oldu? Orası başlamamış zaten. Hiç kullanılmamış o. Hı hı. O kanal. Ne gibi mesela? İşte Şafii'de tezvicü tenkih. Evlendirdim mi? Evlendim. Evlenmeyi kabul. Evlenme lafı geçecek. Hı hı. Şimdi mesela Hanefi'de aldım kabul ettim de oluyor mesela. Evet. Şafii'de velisi şart. Yani velisi şart ne demek? İşte babası, şusu, busu. Hanefi'de bu şart değil. Diyelim ki o Hanefi'ye, Şafii'ye göre zaten o nikah ne olmuş? Olmamış. Ve lakin bu adam müştalakla bırakmış ama çoluğu çocuğu var. Bu sefer Hanefi mezhebi bile diyor ki burada yuva sorunu var. Bize göre burada bağlar kopmuştur. Ama Şafii'ye göre yeni bir nikah kıymak mümkünse... Yani onun şartları, ilk nikahta onun şartları oluşmamış da akit sahih olmamıştıysa oraya göre bir yeni nikah. Yani Şafii'ye göre ilk nikah oluyor. Hı-hı. Yeni bir nikah kıyılarak ama artık Şafii'ye göre yani nikah evet. Konularında Şafii'ye artık esas alarak. Nikah konusunda Şafii'ye esas alarak hareket etsin. Neden? Çoluk var, çocuk var, pişmanlık var, yuva kurtulsun. Mesela orada Hanefi evet. Bile ne diyor? Şafii'de bir fetva ara bul diyor. Bir çıkış yolu. Ha bul diyor, Hanefi diyor bunu yani. Bizim kastettiğimiz bu gibi konulardır. Evet. Yoksa öyle şerit değiştir gibi bir sağa geç bir sola geç gibi. Yani sağdan sola. Zaten bunu halkımız bilmez zaten. Evet. Bunun kurallarını da bilmediği için çok yanlış yapar. Bu sefer telfik olur. Öyle bir mesele olur ki ona göre de caizdir, buna göre de caizdir. O zanneder efendim birine göre kurtarırım. Dört mezhebin dışına çıkma tehlikesi çok olur bu caizlikle beraber. Evet hocam. Onun için bağlı bulunduğu mezhebin şartlarını iyi bilip ona devam etmeli. Zaruretleri olursa da özel zaruretini yine bir hoca efendilere danışmalı veya bize danışırsa da olur ama o zaman onun özel zaruret, benim böyle bir zaruretim var, bunun bir mezhepte kurtarır var mı? Ben ne yapayım gibi bir şey olur. O zaman biz ona deriz ki senin böyle bir durumun varsa bu olur. Evet. Yoksa keyfi değil bu. Hazır siz danışmadan bahsetmişken dinleyenlerimizin de bu noktada bize sistemli mesajları da geliyor. İçeriden arkadaşlarım da uyarıyorlar. Neden mesaj numaralarını anons etmiyorsunuz diye yeni dinlemeye başlayanlar onu et, oluyor. Arada et. Onu da söyleyelim. Efendim canlı yayındayız şu anda. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın sizlerden gelen suallere cevaplarını dinliyoruz. Ve nasıl bu programa katılabiliyorsunuz? Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne gelip hoca yazıyorsunuz. Ve mesajınızı 6688'e iletiyorsunuz. İstediğiniz soruları sorun. Hocamız... Bütün şu an elinde bulunan soruları ve gelmiş gelecek soruları da büyük bir titizlikle ve tek tek cevaplıyor. Farkındaysanız geçen haftalarda gelen soruları da tek tek kısa da olsa mutlaka cevaplandırıyor ki hak geçmesin diye. Hocam Allah razı olsun diye gelen bir mesaj var. Amin. Üniversitede okuyan örtülü arkadaşım kampüste başını örtemediği için dışarıda yani kampüste saçım daha fazla gözükmesin diye kampüs dışında bunu değiştiriyor demiş. Böyle gelmiş mesaj. Yarım olarak gelmiş. Yani biz bunu diyoruz. Evet. Kadınların başörtmesi farzdır. Saçlarını göstermemeleri farzdır. Saçlarını göstermeleri haramdır. Evet hocam. Ben üniversite okuyacağım diye kimse bunu mubah edemez. Hiçbir hoca da buna cevaz veremez. Üniversitede okumak farz değil. Vacip değil. Sünnet değil. Müstehap değil. Hatta baş açık olursa kadın erkek karışık şu bu vesaire efendim haramlara sebebiyet veriyorsa da haramdır. Evet hocam. Yani haram bir işi yaparken harama bulaşıyorsan o iş ne oluyor? Haram oluyor. Hı-hı. Yani baş açarak ben bunu mecburum okuma diyen bir kız kadın bunun başını da saçını da erkek yabancı erkek görme durumu da varsa. Evet hocam. Biz buna nasıl helal diyeceğiz? Buna 104 kitapta fetva bulamaz hiçbir hoca. Yani bu helal haram meselesidir. Hepten müstehap mendup meselesi değildir. Bu helal haram meselesidir. Dolayısıyla hangi bir iş olursa olsun, ticari işte olursa olsun, efendim mesela birisi bir iş yerine çalışacak ama bir namazın farzını kaçırmak zorunda. Orada çalışması için. Biz onun rızkına da ne diyoruz? Haramdır. Niye? Farzı kaçırttırıyor sana. Ticarette de böyledir. İşçilikte de böyledir. Evet. Nerede kaldık efendim? Şey hepten daha keyfi. Okul okuyayım, evet, diploma alayım. Yani işine, evet, insanın mecbur ekmeği yemeği. Onda bile böyle diyorsak. Evet. Ya böyle keyfi işlerde yani efendim dışarıda çıkar, içeride tak falan. Ha şu var, sırf kadınlar ortamında oluyorsa, hiç erkek görmüyorsa, içeri girmiyorsa o başkadır. Evet. Ama okul manasında demiyorum yani, iş yerinde, şurada burada. Sırf kadınlar kendi aralarında olsa. Ama bir erkeğin açık baş vaziyette bir kadını göreceği ortamda o kadın harama girer. Bu hal böyle olunca bu zaman müsaade, evet, edemeyiz. Bir dinleyicimiz 4 tane soru sormuş bir soru içerisinde, bir mesajın içerisinde daha böyle doğrusu, uyanıklar var. Var ve hepsi birbirinden böyle daha farklı değerlendirecek sorular. O yüzden ben birincisiyle başlıyorum. Ruhul Furkan tefsiri ne zaman tamamlanacak hocam demiş. Biz onu tabii kestiremeyiz. Kayıp şey atkımı benim. Ruhul Furkan tefsiri şimdi 13. cilt basılmış. 14. cilt hazırlanıyor. Yaklaştı birkaç aylar için. Birkaç ay. Hı hı. Birkaç ay ancak kaldı ama şimdi bir cüz mesela 13. cilt neydi? 1070 sayfa falan. 1070 sayfa tabii, tefsiri bilenler zaten biliyor. Ebadı büyük. Bu durumda o Kur'an-ı Kerim'den 11 sayfaydı. Şimdi biz yine cüze bağladık ucunu. Hı hı. Artık her cilt bir cüz hesabına, yine baştan 4-5 cilt öyle. Hı hı. Tabii bu benim hapis sürecimde şurada burada böyle şeyler oldu. Uzun vadeli hapisler, hı hı, falan. Efendi Hazretleri yani milletin eline bir şey verelim, yazılan kısmıyla tab edelim buyuruyordu. Evet hocam. Bunun üzerine şimdi bir cüz bir cilt olunca bu tabii biraz gecikmesi çok normal oldu. Yani 11 sayfa, hı hı, 1070 sayfayken şimdi zannediyorum bunu bir de daha efendim cümle kurmalarda, hı hı, tekrardan sakınmalarda efendim ihtisar ve kısaltma için tetebbuat gerekiyor. Uzun yazmak daha kolay. Hı hı. Kısa yazmak daha zor yani. Özet. He, özetlemek açısından. Evet. Hal böyle olunca bunda biraz daha titizlik oldu. Bir cüzde bir cilt olma esasına inşallah tutturulunca 14. ciltte 9. cüz bitiyor. Hı hı. 14. ciltte 9. cüz bitince bu ne oldu şimdi? 14 olacak inşallah. Hı hı. Ne kaldı cüz olarak Kur'an'dan? 21 cüz. 21 cüzde birer cüzden bir cilt olsa 21. Burada, hı hı, ne var? 14 ne eder? 35. İnşallah Allah İnşallah. Bize hayırlı uzun ömür verirse Efendi Hazretlerimizin riyasetinde, onun himmetiyle 35 ciltte tamamlanır. Ama şu anda görülen kadarıyla bir senede bir cüz bir cilt pek yetişmiyor. Yani belki 1,5 senelik aralıklarla, hı hı, 1,5 senelik aralıklarla inşallah ciltleri takip edebilirler. Ama 13 i̇nşallah. Çıktı. Tabii onlar bize onu soruyor da biz de bu sefer onlara dönüp soruyoruz. Bizim bu 13 cildimiz, hangisini okudunuz? Bizim bu 13 cildimiz 10 binlerce hadis-i şerif var. Hı. Her ayette bazı ayet 50 sayfa, 60 sayfa tefsir var. Bazı tek ayet bir kitap. Bunun ne Arap aleminde ne Türk milletinde misli benzeri olmayan bir şey Efendi Hazretleri'nin beyanıyla. Hı. Misli olmayan bir tefsir. Her aradığını herkes buluyor. Böyle bir kitap, onlar ne okumuşlar, kafalarında ne kalmış, ne amel etmişler falan, bu sefer biz de onlara dönüp sorarız. Bu sefer onlar borçlu çıkarlar. Bir ara bir sohbette söylemiştiniz, sadece kütüphanede yer alması için mi, millete karşı bölünmemek için mi? Hava atmak için, bende şu var, evet, bak 13 çıktı, sende var mı? Aa, ben 12'de kalmışım ya. Böyle havalar için olmaz ilim. Yani evet, leyse bi ilmin ma ya'il kımattur mel ilmu illa ma vâsadru diyor alimler. İlim kütüphanenin sakladıkları değil, gönlün ve kalbin barındırdıklarıdır. Evet hocam. Onun için tekrar tekrar okusunlar. Ve her gün okusunlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın emri var. 15 dakika tefsire vakit et. En az. En son 13 mü çıktı? 13 çıktı. Hocam. En, evet, az o yani 15 dakika açısından herkese tavsiye etsinler. Bunun misli olmayan bir tefsirdir. Arif Han Yayın Evi'nden. Arif Han Yayın Evi'nden bulabilirler inşallah. İkinci sorusu Risale-i Nur Asrın tefsiri deniliyor ona. Bu doğru mudur demiş. Ve Risale-i Nur'larda sahih kaynaklara aykırı ifadeler yer alır mı? Bulunur mu demiş. Ben Risale-i Nur'ları okumadım. Okumadığım için, okumadığım bir kitap hakkında yorum yapmam uygun düşmüyor. Yorum yapmam uygun, evet, düşmüyor. Asrın tefsiri kendi talebelerince öyle adlandırılmıştır. Dünya İslam aleminde böyle bir görüş yoktur. İslam alemi bir bütündür. Ehl-i Sünnet'in cumhuru burada baz alınır. yani duyduğumuz kadarıyla bazı ilmi ifadeler var, hadis-i şerifler var, var ama Kur'an-ı Kerim sıradan tefsiri takip edilmemiş. Ayetler sıradan öyle bir şey yok. Arada iki ayet geçiyor. Bir hadis geçiyor. İki ayet, üç ayet. Arada. Acaba hepsini toplasalar Kur'an'dan kaç ayet var? Bana bir defa bunun bir hesabını birisi getirsin. Ben çünkü burada usta bilgisizim. Vaktim yok araştırmaya. Eğer ki bu 6666 ayetten içinde 500 ayet varsa, 1000 ayet varsa tümünde nasıl tefsir olacak? Bir. İkincisi, o ayetin tefsirinde mesela bizim Ruhul Furkan'a baksınlar. Sebebi nüzül. Niçin indi? Bu ayetin tefsirinde hangi tefsirde hangi hadis-i şerifler var? Bu ayetin tefsirinde hangi fetvalar ve hükümler var? Bu ayetin tefsirinde hangi kıssalar ve mev'izeler var? Hangi işari manalar var? Bir ayette biz böyle bölümlememiz var. Şimdi aynı ayeti aldığını farz edelim. O ayette bizim tefsirde geçen cüzlerden, 9 cüzden diyelim, denk gelen illa olacak. Bu ayette bir kıyas yapıldığı zaman bu nasıl orada hiçbir iniş sebebi yokken ulemanın beyanları, tabiinin beyanları, sahabenin o ayetin hakkındaki yorumları yokken tefsir denmek denilmesi sahih olmaz. Ancak bizim duyduğumuz kadarıyla Üstad Bediüzzaman ne yapmış? Rahimeullah. Yani bir takım tuluatlar, içine gelen ilhamlar ve kendi de bir derin Arapça ilmine vakıf. Bu ilimlerle beraber içine gelen ilhamlar, o anda bulunduğu ortamlar, hapishanelerde, şuralarda, buralarda, ağaç kovuklarında, çok yerlerde bulunmuş, yazmış, hapishanelerde bile yazmış. Bu çileli ortamlarda Allah'ın ona ilham ettiklerinden, ihsan ettiği ilimlerden oralara efendim itikadi, özellikle en fazla itikadi imani noktada, yani Allah'ın varlığına, birliğine inanılması gerektiği noktasında bir hizmet yapmış. Evet. Ama tefsir denilmesi için asrın tefsiri. Asrın tefsirini bırak. Hı hı. Normal bir tefsir bile olabilmesi için o ayetin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurmuş o ayetle alakalı. Sahabe neler buyurmuş? Tabiine gelen rivayetler, tefsirlerde neler? Müçtehitler, mezhep sahipleri o ayetten neler anlamış? Efendim. Ve meşhur tefsirlerde, yani işte Beyzavi gibi, Nesefi gibi, Fahru Razi tefsiri, kebir en büyük tefsir, Fahru Razi Hazretleri. Yani Kurtubi, böyle mühim tefsirlerde o ayetin tefsirinde neler var? Hazin tefsiri, işte Ruhul Beyan, Alusi tefsiri, İbn Kesir mesela, Begavi, sayayım da sayayım. Bu gibi tefsirlerde o ayetin tefsirinde neler var? Bunlar eğer varsa kendileri baksın. Bunlar varsa ona tefsir denir. Bir de bütün ayetlerin işlenmediği bir kitaba tefsir denmez. Yani belki 10 cilt 15 cilt kitap toplasan belki 1000 ayet çıkacak. Onun da o da bir münasebetle konu arasında geçmiş. Direkt ayet konu alınıp bu ayette şu şun demiş, bu demiş. Çok az yerde vardır. Her ayet bu noktada işlenmemiş. Çünkü üstadın usulü şey, yani akışlı bir uzun cümleler, uzun kelimeler, bazı kere yarım sayfa, bir sayfa sürecek kadar yani uzun. Yani biz bunun numunecini, örneğini görmüşüz. Bu durumda o üslupla yazdığı için akış arasında bir münasebette bir ayet gelip o arada o geçiyor. Ama bu ayetin tefsirinde bu şu demektir, bu demek değildir şeklinde. Değil mi? Evet hocam. Sen şimdi gel, hemen kâne fiyâdî âmâ fâfâfâ fâfâ. Dünyada kör olan ahirette de kördür. Bu bir vaaz kabilinden arada geçer. Ama burada biriz yanlış anlamayın, bu şimdi dünyadaki körler ahirette kör çıkacak değil mi? Bu kalp gözünün kör olanlar falan. Böyle izahlar, bu demektir, bu demek değildir. Böyle bir şeyler, yani buradan sakın şu çıkmaz, yanlış anlaşılmasın gibi. Böyle olana tefsir evet demek daha layık olur. Sakıncalı şeyler var mı meselesine gelince? Ben tam bilmiyorum. Yalnız Şehit Bayram Hoca, şehit olan Bayram Hocamızın araştırması çok idi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O Ruhi Özcan diye bir hoca efendi varmış. Erzurum ilahiyatta onların hocası. O da trafik kazasında herhalde şehit olmuş, alimmiş. O naklederdi 20 yerde bir ehl-i sünnete muhalif görüşler bulduk diye. 20 yerde. Bu neye bağlı? Araştırmaya bağlı. Yani şimdi burayı tamamen araştıracak ki bir adam, sakıncalı bir yer var mı diyebilmek için tümünü tek tek okumaz lazım. O hoca efendiler bir araştırdık, böyle bir şey bulduk demişler. Ancak sanki şöyle bir yer, yani aklımda kalan, işte Çanakkale'ye savaşa gelen şeyler, Anzaklar gibi, evet. Avustralya'dan kalkıp gelen gençler. Bu gençler yani nereye geldiklerini, getirildiklerini bile bilmiyorlar. Hakikaten öyle İngilizler sömürdüğü yerleri gemilere doldurmuş, Hindistan'dan bile birçok yerden getirmişler Çanakkale'ye. Şimdi orada böyle bir şöyle bir ifade var. Yani bunlar da ne niyetle geldiklerini bilmiyorlar. Öyle rastgele gelmişler. Burada da ölmüşler, düşmüşler toprağa, gömülmüşler, kalmışlar. Bunlar da şehit olur gibi bir ifade var mesela. Şimdi bu ifade bana da gösterildi yani. Gösterildi de. Şimdi o nereye geldi, niye geldi bilmemesi onu şehit yapmaz. Çünkü şehit olması için Müslüman olması şart. Şimdi o Hristiyan olarak, yani Hristiyan, ona kelime-i şehadet getirip iman şartları anlatılıp kabul, tasdik, ikrar, böyle bir şey yok ki. Şu denebilir ki onlar kasıtlı saldırı, gasp veyahut da efendim işgal için gelmediler. Saftılar, işte efendim sömürgeydiler, zoraki getirildiler falan. Burada ne olur? Onların tabii ahiretteki durumu, azap durumları eşet olmaz, çok şiddetli olmayabilir, işte zorlanmadan dolayı, muzdar, mecbur bırakılmadan dolayı bir durum varsa, onların ahiretteki hesabı öbürleri gibi işgal niyetiyle gelen işgalcilerle bir olmaz. Bu denebilir. Ama en nihayetinde Müslüman olmayarak ölen herkes cehennemdedir. İslam'ı duyduktan sonra tabii. Ve cehennemde ebedidir bütün ayet-i kerimelerin ittifakıyla. Hal böyle olunca mesela bazı böyle yerler, yani ya üstadın muradı tam anlaşılamıyor, yok ya ağır Osmanlıca veya akışlı cümle kurulur ya orada kaynıyor. Ama tabii orada bunlar da şehit olurlar cümlesi, yani nasıl tevil edilecek, öbürleri kadar cezaları olmaz gibi bir manaya biraz zor gelir. Ama tabii üstad ilim sahibi, ehl-i sünnet bir alim. Öyle bir insanın da böyle bir şey demesi taaccübe şayan, çok dikkat bizi çekti. O bir 19 mesele nedir? Onlardan da hiçbir aklımda yok. Ama bunu tetebbü eden işte o Ruhi Özcan hocamız vefat etti. Şekilde. Vefat etmiş. Evet. Efendim Bayram Hoca da rahmetli vefat etti. Hal böyle olunca ben de buna vakit bulup da tek tek incelesek kimsenin hatırı için de yanlışa doğru diyemeyiz. Kimsenin hatırı için yanlışa doğru diyemeyiz. Evet. Çünkü bizim üstadlarımız, bizim şeyhlerimiz ne dediler? Ben de bir yanlış yapıyorsam bana doğrusu söyleyin. Bize böyle öğretler. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in hutbedeki beyanı üzere, ben yanlış yaparsam ne yaparsınız? Kılıçlar çekler. Bununla seni hizaya getiririz, doğrulturuz. Yani sahabe gibi şeffaf olmak lazım. Mert olmak lazım. Yüze konuşmak lazım. İki yüzlü olmamak lazım. Yanlışa yanlış. Evet, yani ehl-i sünnete uymayan bir şeyi tasvip edemeyiz. Bu noktada da onun için ben kardeşlere efendim hiç hatasızdır diyemememin sebebi tümünü araştıramadığımdan. Tümünü okuyamadığımdan. Bir de böyle bazı araştıran hoca efendiler tarafından da beyanlar gelince burada ihtiyatlı olunması gerektiği anlaşılıyor. Ona göre kardeşlerimiz, evet, efendim ehl-i sünnet camiası çok dikkatli, çok hassas olmalı. Dün Muhammed Avvame Hoca neler anlattı ehl-i sünnet imamlarından, burada internette yayın yaptık. Görüntülü, işte Hoca Efendi de herkes gördü. Ondan sonra inşallah o kayıt herhalde atılmıştır internete. Şimdi dinleyemeyenler mutlaka... Tekrar çok istenmişti onun da gerçekten. Evet, evet, onu siz radyodan da tekrar yapın. Tabii tabii hocam, onlar tekrar verin. Kardeşler de internete hazır koysunlar, her isteyen girebilsin. Muhammed Avvame Hoca ile olan o mülakat. Yani hakikaten dikkati caliptir. Yani dinimizi kimden alacağız? İnnâdel ilme ve dinu fenzurum melekazim. İlim dinin ta kendisidir. Çünkü imanımızdır, itikadımızdır, ebedi hayatımızdır, sonsuz ahiretimizdir. Böyle onun hatırına, bunun şerefine şu şöyle dedi, bu böyle dediğiyle değil de cumhur alimlerin. Yani sırat-ı lezine en'amte aleyhim işledi Hoca Efendi. Yani bizi sırat-ı müstakime ulaştır dedikten sonra o dost doğru yol kimin yolu? Bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin değil. Ellezi değil, ellezine. Yani lütfettiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler zümresinin, cumhurun, sevad-ı azamın, en büyük karaltının, ehl-i sünnetin, cemaatının, icmağın yolu. Evet hocam. İcma'nın yolu. Yani böyle bir şaz görüş bir alimden sudur etse o alınmaz. Ama şimdi halk da bunun neresi şaz, neresi cumhura uyuyor, neresi cumhurdan çıktı. Halk bunu seçecek ilime sahip değil ki. Ona göre dikkatli olmaları gerekiyor. Evet hocam. İlimden bahsetmişken bunu cep telefonuyla da dinleyenlerimiz evlerinden, iş yerlerinden rahatlıkla bir cep numarasını arayarak öğrenebiliyorlar, ilim sahibi olabiliyorlar. Nasıl? Hemen bir anons edeyim. 0546 370 2020 tekrarlayayım. 0546 370 2020. Bu talepler oldu dünyanın her yerinden. Yani internette olamıyorum, iş yerinde oluyorum, işte arabada oluyorum, yoldayım. Evet. Yani bu numara da onlar için. Hı hı. Ama bütün sohbetler var onda. Yani olacak bu numaradan artık canlı yayın. Haftanın yorumu da. Perşembe haftanın yorumu var. Bazı esprili bizim hikmetli esprilerimiz oluyor. Bazılarımız oluyor. Kısa kısa deccal akla şu bu. Onlar seçiliyor. Böyle bir şeyler kurdular. Bölüm bölüm. İnsanlara bölüm bölüm olsun. Evet. Kolaylık olsun diye. Yani bizim şifa şerif derslerimiz, pazar günler, salı günler, radyo derslerimiz, ondan sonra perşembe akşamları. Bütün bunlar işte bu. Şeyde var mı onda soru cevap şu anda? Hepsi zaten hocam ekleniyor oraya. Hepsi ekleniyor bir... yani oradan da istifade edebiliyor. Sesli olarak mesaj da bırakabiliyorlar. Onu bir kez daha tekrar edelim. 0546 370 2020. Aynı anda cep telefonlarınızı mesaj bölümüne hoca yazıp mesajınızı 6688'e iletebilirsiniz. Hocam diğer bir soru şöyle. Osman Ünlü diyor, bir kaynak gösteriyor kaza namazı hususunda sünnet yerine kılınır diyor. Fıkhiye Muhammed Sadık Efendi bu konuda diyor ne söylüyor? Görme engelliyim demiş ikinci mesajın sonunda. Sultanımı bir kez olsun görmek istiyorum, selamı söyler misiniz demiş bir dinleyicimiz. Efendi Hazretlerimizi kastediyor. Evet. Evet. Osman Ünlü kaynak gösteriyor demiş. Sünnet yani Osman Ünlü'nün gösterdiği kaynak şey Oflu Emin Efendi. Necatül Müminin mi ne öyle bir kitabı var. Bu Oflu Emin Efendi Fatih Camii vaizlerinden idi. Böyle bir kitabı var. Onda bunu söylemiş. Bu fıkıhlarda dört mezhepte yok. Yani o şaz işte. Cemaattan ayrılan bir görüş o kişinin. O zaten rabıtayı da inkar ediyor. Mürşidine rabıta yapan şirk falan diyor. Osmanlı zamanında bu zat. Son zaman, son dönemde. Cumhura uymayan. Cumhura uymuyor. Şaz görüşleri var. Rabıtaya şirk demesi zaten şaz. Çok tehlikeli bir görüş. Ondan sonra o diyor ki efendim işte onda böyle yani ha nafile nafile iki nafile bir niyette cem edilir. Mesela abdest aldı yeni camiye girdi. Şimdi bir abdest şükrü namazı var abdest aldığı için. Bir de tahiyyetül mescid camiye girdiği için. Kerahat vakti değilse. Bu iki nafile birleştirilebilir. Yani aynı anda iki rekat kılar Allah rızası için. Hem abdest şükrü olur peşine olduğu için. Hem tahiyyetül mescid olur camiye girdiği için. Ama farzla nafile bir niyette birleştirilmez. Biri borç, biri yani müstahap. Evet hocam. Şimdi iki niyet böyle noktada hepsi boşa gider. Ne farz olur ne nafile olur böyle yerde. Çünkü kaza farzdır. Sünnet nafiledir. Burada niyetini belirlemelidir. Şafi ise sünneti kılamaz, kazaya niyet etmelidir. Hanefi ise sünneti kılar, kazaya niyet etmemelidir. Ben orada farz kazaya niyet ediyorum, aynı zamanda sünnet yerine geçsin. Böyle bir şey olur mu? Yani farzla nafile hangi zaman bir niyette birleşecek? Yani bu hiçbir ibadette olmaz. Zekat veren zekatın içine sadakayı da niyete sokabilir mi? Fitre veren vacip fitreye, sayım da sadaka... Bu ayrı bir şey yani. Sadaka gönlünden kopan tatavuğu nafiledir. Tek bir niyet diyorsun hocam. Farzlarda, nafilelerde tedahül olur. Beş niyeti birleştir. Anladım hocam. Bu olur. Burada Harun Yahya'nın kitaplarında Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadisler doğru mudur diye sormuş. Ben o kitapları incelemedim. Hangi hadisler? Şimdi o biraz... uydurukçudur. Yani hadisler bazı doğru hadisleri de alıyor, bazı şeyi de uyduruyor. Mesela İmam-ı Suyuti rivayet ediyor. Hadiste diyor ki diyor dünyanın ömrü 1500'ü geçmez. Şimdi mesela bu uydurmadır. Bunu kitaplarına koymuş o. Bu hadis olarak uydurmuş. Bu hadis değil bu. Böyle bir hadis yok. İmam-ı Suyuti'nin sözüdür. İmam-ı Suyuti 910'da vefat etmiştir. O zaman demişler ki 1000'de kıyamet kopacak. 910 oldu Mehdi de çıkmadı falan o konular başlamış. Bundan 500 yıl önce. İmam Suyuti de bir kitap yazmış. Bu ümmetin ömrü 1000'i geçecek. Yani 1000'de kıyamet kopmayacak diye. El Havilil Fetavası var. 2 cilt. Onun içinde Fî Mücavizeti Hazî Ümmetil Elf diye bir şey var, risalesi var. O kitabı birçok risaleden müteşekkildir. Orada diyor ki, ya daha nerede diyor binde kıyamet kopsun diyor ya. Bu ümmetin ömrü bini geçer diyor. Yani orada 900'de Mehdi çıkmalıydı, ne oldu tartışması. Binde de kıyamet kopacak, sorununa cevap vereyim derken adamcağız büyük bir alim, allame. Fakat o bari bu işi bayağı bir uzağa atayım. Ne bini ya? 1500 zakada gider. O uzun atayım derken 1500'e kadar attı mübarek şeyi. Fakat hadistir demiyor. Kendisi de zaten. Ha, kendisi böyle bir yorum yapmış. Bu bir yorumdu. Kendi yorumunu. Ya yani, ayet değil, hadis evet, değil ya. O sonra kıyametin vaktini benden başka la yüceli ali vakti illa. Allah'tan başkası onu açamaz, parlatamaz, icra edemez. O sonra وَعِنْدَ عُلْمُسَا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ عُلْمُسَا kıyametin bilgisi ancak Allah katındadır. مُغَيِّبَاتِ خَمْسُ مَفَاتِعُ الْغَيْبُ خَمْسُ Bukhari'de gayb anahtarları beştir. لَا يَعْلَمُهَا اِلَّ اللّٰهَ Allah'tan başka onları bilemez. Efendim, birincisi kıyamet ne zaman kopacak? Bu hadiste beş maddedir. Birincisi budur. Zaten Lokman suresinin son ayetinde beşi de var. Yağmur ne zaman yağacağı, ana rahimdekilerin ne olacağı, yarın herkesin kimin ne yapacağı, efendim kim nerede öleceği. Bu beş madde. Evet hocam. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir ayet olan bir konuda bu 1500'de kıyamet kopacak dediği düşünülebilir mi bir defa mantıken? Bu kadar ayette çelişebilir mi bir hadis? Bu bir defa mümkün değil. İmam Suyuti de hadis demiyor ki. O şunu diyor yani, nerede ya binde kopacakmış, daha 1500'e gider diyor. E şimdi de ne oldu, geldik 1500'ün ağzına. Olduk 1430. Şimdi de ortalık kopuyor. 1500'de efendim bu koparıyor yani. O bin senesinde olanlar tekrar. O kafa hortladı. Hortlayınca ne oldu? 1500'de kopacak madem. 70 sene kaldı. Mehdi çıkmalı o zaman. 30 senede seni yüz başından geçti. O zaman bu da var mı ilan eden arkadaşlar? Yok. O zaman ben olayım mı? Ne dersiniz hesabıyla? Sanki kendinde bir şartlar uydurmaya çalışıyor. Sırtımda ben var. Şuramda şey var. Renk var. Daha önce de böyle insanlar çıktı mı hocam? O sürüsüne bereket ama bunun kadar zenginliği çıkmadı. Bunda çok para olduğu için internetleri kullanıyor. Medya aletleri, gücü medya gücünü kullanıyor. 20 milyarı bastırıyor. Akit gazetesi reklam veriyor. Şuraya reklam, buraya reklam. Bu sefer biz de diyoruz ki, ya kardeşim bu adam 100 hadis bana uyuyor diyor. Resulullah iftira ediyor. Bir hadis bile uymuyor. Şimdi adam diyor ki efendim Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da var. Sahih kaynaklarda var. Mehdi'nin adı benim adımda olacak. Yani Muhammed. Zayıf bir rivayet Ahmet var. Mehdi'nin babasının adı benim babamın adı olacak. Yani Abdullah. Doğum yeri Medine olacak. Biat yeri, çıkış noktası Mekke olacak. Bütün bunlar hadis-i şerifte sabittir. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allah o günü uzatacak, yine onu gönderecek diyor. Şemaili bile tarif edilmiş. Evet. Mesela tutukluk yapacak diyor. Konuşurken tutulacak diyor. Arada tekleyecek. Onu sağ eliyle sol dizine vurdu mu açılacak. Mesela her türlü şeklini, şemalini, tavrını, tarzını bile hiç görülmemiş bir tarz. Mesela insan kekelerse kekeler. Sağını sol el dizine vurmakla açılmaz ki normalde. Tüm ayrıntılar. Mesela değil. Bütün ayrıntılar vermiş. Öyle bir konuşurken eder. Benim Mehdi hakkında 10 saatlik konuşmam evet. var. Lütfen dinleyicilerimiz onu Arifan yayınlarından temin etsinler. 10 saat küsuru da belki var. Bu efendim Mehdi hakkındaki CD, 5 CD falan. Ne zaman zuhur edeceği? Bütün alametleri, hepsini var. Hal böyleyken bu şimdi orada bir rivayet var ki diyor dedesinin adı da olur. Efendimizin bir dedesinin adı Adnan ya. Yukarıki dedesi, çok yukarıki. Nerede var ya? Madem be adam sen adını değiştir de Muhammed yap canım, yani hadisi değiştireceğine. De ki ben Muhammed oldu adım de yani. Ki diyor ki peygamberin dedesi de olabilir bir rivayet. Evet. Ya bu sefer ne oldu? Efendim hani Medine'de doğacak, sen nerede doğdun? İstanbul'da veya neredesin? Bir rivayet İstanbul'da da var. İyi bari de Arnavutköy köprünün ayağının altındaki evde oturacak. Yani bu kadar da hadis. Yani böyle şeyler, uydurmalar var. Evet hocam. Onun için bu hadisler, onun kitabında geçen hadisler, ben hadise kaynak veriliyorsa da bak kalkıp Suyuti'nin rivayet ettiği hadis deniyor. Suyuti'nin kendi sözü o. Yorumu. Hadis demiyor Suyuti. Ben baktım. Hususi açtım, kitaba baktım. Kendisi Arapça anlamıyor zaten. O kitabın metninden bakamaz. Ya da onu birileri kandırıyor. Yani onu birileri kandırıyorsa hakem olacak bu kadar dünyada alim var. Gitsin bir Ehl-i Sünnet alim ya. Bu kitap ne diyor ya? Bunu bana hadis dediler. Müracaat etsin. O kadar imkanı var. Onun için Sizin hocam bir sohbetinizde buyurduğunuz bir şey vardı. Eserin altında alıntılar ve bütün açıklamaların yazıldığı Arapça bir yer varmış. Bir insan onu ezberlemiş. Daha geçen sohbette söylemiştiniz. Onu da ezberlemiş söylemiş. Halbuki bir anlam taşımayan. Ya tabii işte Kehf suresini okuyana şu sevap var. O da onu okuyor. Kehf suresini okudum zannetiyor yani. Evet hocam. Öyle değil insan. Ya orada ne sordu bu kardeş? Bu kardeşimiz... Hadi onun kitabındaki Mehdi Hakkı'nın hadisleri. Şimdi Mehdi hakkındaki hadisleri ve rivayetleri ben topladım. Yalnız bizim arkadaşlar tembel. Allah bunları ıslah etsin. Cemaatte dua etsin. Bu benim yanımda çalışan bazı tembeller var. Hala bilgisayar alacağız, şunu yapacağız, teknolojiyi kullanacağız derken bizi geciktirdiler. Bu fitneyi bastırmamız lazım. İnsanlara yazık oluyor. Gençler bilmem ne evlerini, barklarını satıyor. Ana babalarıyla darılıyor. Ana babaları onları reddediyor. Bu kadar insan mağdur durumda. Yani bu kişi Mehdi olması hiçbir ihtimali yok. Binde bir ihtimali yok. Ben yemin ederim her şeyime ki Mehdi olamaz. Mümkün değildir. Hadis-i şerifler sabittir. Nas var hakkında. Ayet hadis aynı sağlam hadis olduktan sonra. Sahih hadisler varken ne isim tutuyor ne cisim tutuyor. Hiçbir vasıf tutmuyor. Yani olacak iş mi ya? Evet hocam. Yani buna inanmak kadar bir delilik olamaz ya. Onun için ben yakında Arifan yayınlarına takip etsinler. Ben de ilan ederim. Mehdi hakkındaki hadisleri ve rivayetleri topladığımız bir risale çıkacak. Onları takip etsinler. Orada baksınlar. Takipçisi olsunlar. Evet. Evet hocam. Hocam kabir türbelerden himmet istenmez deniyor. Biz aydınlatır mısınız demiş. Bu da çok istenir, sorulan bir istenir. Soru. Maalesef efendim birçok insan bu Vahabi görüşünden etkilenerek Türkiye'de de maalesef zehirlenmişlerdir. Allah tedavi olmalarını nasip etsin. Bu itikat zehirlenmesidir. İnanç bozulmasıdır. Kabirlerden himmet istenmez olur mu? Bilal bin Haris radıyallahu anh sahabeden Efendimizin kabrine gitti. Yağmur yağmadı. Hazreti Ömer döneminde kuraklık oldu, kıtlık oldu Medine'de. O zat gitti Resulullah Efendimizin kabrine. Ya Resulallah isteskillâ li ümmetik fe innehum kad helekû. Ya Resulallah ümmetin için Allah'tan yağmur iste. Ümmetin kırıldı, helak oldu diye. Kabre dedi bunu. O gece de rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek git Ömer'e, ben onu uyanık bilirdim. Niye aciz kaldı bu işte? Ömer'e söyle. Geldi Hazreti Ömer'e. Dedi ben böyle Resulullah'a gittim. Dua ettim kabrine. O bana rüyada böyle dedi. Hazreti Ömer demedi ki sen niye kabrine gidiyorsun, dua diyorsun. Ona diyorsun ki yağmur iste falan. Hazreti Ömer burada otorite, dinde hüccet. Ali Rıza Demircan dediği gibi Hazreti Ömer de dinde bir hüccetmiş gibi. Ali Rıza'nın sözü bu. Yani dinde bir hüccetmiş gibi ne demek Hazreti Ömer? Tabi dinde hüccet. Aleyküm sünneti ve sünneti hulefai raşidin. Benim sünnetim neyse diyor hadis-i şerifte, sahihte. Dört halifemin sünneti aynıdır. Yani dinde hüccettir. O buna bir şey demiyor. Aksine ağlamaya başlıyor. Ben diyor ne eksik ettim acaba, ne yaptım, elimden gelen şey yaptım. Sonra Allah akla getiriyor. Yağmur duasına milleti toplamadık diye. Sonra yağmur duasına topluyor. Hazreti Abbas'ı öne geçiriyor Efendimizin amcası diye. Dua ettiriyor vesaire. Hazreti Abbas'ın duası bereketli. Dua bitmeden hemen Mekke Medine'ye evet. Bol bereketli rahmetler nasip oluyor. Bütün insanlar Hazreti Abbas'ın eteklerine yapışıyor. Heniyen leke ya sakiyel harameyn. Harameyni sulayan zat. Tebrik ederiz seni diyorlar falan. Bunu vardır. Şimdi hal böyle olunca sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden istedikleri sahabedir. Bu hususta da şey var. Ne onun adı? İbn-i Kesir tefsirinde bile bu hadis geçiyor yani. İbn-i Kesir, muhaddis, hafız, hadis hafızıdır yani. Hepsinde bu hadis-i şerif kaynakları bellidir, geçiyor. Bunun yani hadi o peygamber dedi, burada peygambere hususiyet yok ki. Efendimiz'e mahsus olan şeyler belli. Dörtten fazla öğrenebilir, uykusu abdesti bozmaz gibi konular. O belirli konuların dışında bu peygambere mahsustur denmediği bir noktada alimler benim vekillerimdir. Hadis-i şerifine göre el ulema varasetül enbiya. Bu da Said Tirmizi'de falan geçer. Alimler peygamberlerin varisleridir. O zaman o veraset tarikiyle yani o noktada onların da veli olurlarsa, salih veli olmaları kaydıyla onlardan da himmet istenebilir. Ondan sonra mesela hadis-i şerifte var. Sizin birinizin diyor devesi kaybolduğu zaman veyahut da bir hayvanı kaçtığı zaman çölde ne desin? İda adalla hadukum işte nakatehu felyekul ibadallah ihbisu ibadallah ihbisu fe inne lillahi fil ardı habisen seyahbisu. Ey Allah'ın kulları tutun, ey Allah'ın kulları durdurun desin. Bir şey yok orada kimse. Çünkü Allah'ın ricali var, manevi erlerin ruhaniyetleri var. Allah'ın böyle alemde dostları var. Onu durdururlar diyor. Bu hadis-i şerif İmam-ı Nevevi, Şafii mezhebinde müştehit. Koca İmam-ı Nevevi bu hadis-i şerifi tabi Ezkar kitabında zikrediyor. Zikretten sonra diyor ki ben denedim diyor. Hayvan kaçmaya başladı diyor. Hemen bunu okudum diyor. Hiçbir sebep yok, hiçbir konu yok. Tak diye durduruldu diyor. Böyle mecburi falan yaptırıldı hayvan. Yani bunu ben denedim. Koca İmam-ı Nevevi bunlar mezhepte müştehit adamlar. Yani bu hadis-i şerifler var. Ondan sonra İdâ tehayyardun fil umur festa'inu min el kubur. İbn Kemal Paşa büyük Şeyhul İslam, Yavuz Selim'in Şeyhul İslam'ı zannediyorum Ebu Suud Efendi'nin de hocası olabilir. O büyük allame 40 hadis, Erbain Risalesi var 40 hadis. Onda bunu alıyor. İşlerinizde bocaladığınız zaman, şaşkına döndüğünüz zaman kabir ehlinden himmet isteyin. Evet hocam. Kabir ehlinden himmet isteyin. Yani benim Rabıta Risalem'de Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye diye bir kitabım var. Risale derken büyük kitap 300-400 sayfa var. Yeni baskıları 500 sayfa da olabilir. O kitapta mesela himmet isteme bahsi var. Orada himmet istemenin delilleri var. Çünkü diriden dua istemek neyse ölüden istemenin farkı yok. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir Müslüman, bir Müslümanın tanıdığı Müslümanı kabrine gelse ve selam verse mutlaka o onu tanır ve selamını iade eder. Bu hadis-i şeriftir. Hal böyle olunca yani o kişi eğer Allah indinde mertebe sahibi ise zaten zorda değildir demek. Zorda olan senin derdinle uğraşamaz. Ama kendi rahatsa, senin darını da görüyorsa Allah'a aracılık edebilir. Allah Teala buyuruyor, bana sizi kavuşturacak vesile arayın. Yani diriden dua istemekle ölüden himmet istemenin hiçbir farkı yok. Neden? Yaratamamakta diriyle ölü eşittir. Yani o ölü diye bir şey yapamaz. Diri bir şey yapabiliyor mu? Sen o zaman esas şirk senin itikadındadır. Niye? Diri ise isteyebilirsin diyor. Bu senin itikadın ne kadar sakat ki? Demek dirinin bir şey yapabileceğini zannediyorsun. Halbuki hakiki ilimde perde arkasında Allah'tan başka yaratan yoktur. Bunun da bir yolu var değil mi hocam? Çaput bağlamak veya mum yakmak gibi bazı bazı adetler vardır. Var. Onlar hurafe olabilir ama onlara da hemen şirk, müşrik, gavur oldu denmez. Çünkü o halk gelenek görenek onu yapıyor. Sorsan ona ki sen bu kabirdekine mi tapıyorsun? Tapıyorum demiyor ki. Demiyor. Bak orada Oruç Baba şeyinde mesela açık bir kadın yarı kapanmış. Bir cevap verdi bu ilahiyatın bütün hocalarını rezil etti yani. Sen niye geldin buraya diyor televizyoncu. Dedi ki bizim Allah'a yüzümüz yok işte bu gibi zatları aracı edelim de yüzü su hürmetine. Yani bugün samimi söylüyorum tevessül ve istigase meselesinde kaç tane profesörüne sorsan şu kadar kısa izah demez. Ancak hırafe, batıl, şirk, müşrik. Ya bu kadar halkı da müşrik gavur dememeli ya. Bu Türk milleti Müslümandır ya, bu kadar millete gavur denir mi ya? Evet. Oruç Baba'da 10.000 kişi toplanmış. Niye gavur olsun bunlar? Adet sirkeyle oruç açıyorlar ilk gece Ramazan. Ne var bunda şimdi? Orucunu tutmuşsa da orada oruç açıyor yani. Dua yapıyor. Niçin orada? Ya Allah'tan istiyor yani bu şimdi. Yani şimdi bu. Gavur oldun de. Kendi gavur olur ya. Çünkü bu kadar Müslümana kafir denmez. Evet. Ancak ben buna tapıyorum. Bu kabirdeki zat yaratıyor. Derse kafir olur. Onu da diyen zaten o, yok. Görmedik, rastlamadık. Evet. Yani en basit yoldan çevirsen. Zaten ben başı açıkları illa kültürsüz, cahil diye haşa hakaret etmiyorum. Nice başı açık olan var ki. İslami ilimleri araştırmış olabilir, bilgisi olabilir, hocaları dinliyor olabilir. Yani bu işin başı açık kapalılıkla alakalı değil, ilim ayrı bir şey. Evet. Ama şimdi oradaki kadının verdiği cevap ne kadar yani ikna edici. Ne suya dokunuyor ne sabuna yani bak. Yüzümüz yoktu işte geldik bunu aracı yaptık. Mevzu budur. Himmet istemeyi inkar eden, yani Ebu Ayyub el-Ensari'nin yüzü su hürmetine. Bu tevessül. Ama ey veli bana himmet et, bu istigase. Direkt himmet istiyorsun. Bundan da aralarında pek fark yoktur. Yoktur. Fark yoktur. Çünkü neticede doktora gidip ne olur doktor bana yetiş diyen gavur olmadığı gibi. Ne olur ağrımı dindir. Ama o ağrıyı dindirenin Allah olduğuna inandıktan sonra doktora ağrımı dindir diyebilir. Veyahut da bir insanın ya bu doktor bana çok şifa verdi, iyi geldi demesinde şirk lafzı yok ki. Vesile midir hocam? Vesile mağazıdır. Müslüman bir insan Allah'a inandıktan sonra Allah'ın o doktor eliyle şifa yarattığını zaten kalbinde inancında barındırmaktadır. Hal böyle olduktan sonra o isnadı mecazidir. Kullandığımız ilaçlar gibi mi hocam bunlar? Tabii. Yani manide geçer. Emreter Rabiül Bakla. Bahar geldi, bahar yeşili bitirdi. Yani tarladaki mahsulü yeşili bitirdi. Bunu Müslüman derse mecazdır. Çünkü bitirme, yaratma mazda Allah'a isnat ediliyor. Bahar sebep olduğundan yakın sebebe isnat ediliyor. Ama bunu bir kafir derse, yani ne diyorsunuz, ateist mi? Yani Allah'a hiç inanmayan biri derse bunu, bu hakikattir. Niye? O ilkbaharın onu, doğanın onu bitirdiğine inandığı için o hakiki manada söylüyor. Ama zerre kadar iman olan bir Müslüman söylüyorsa gavur olmuyor. Ama niye ona isnat etti? İsnat-ı mecazidir. Sebep olarak. He falanca bana iyi geldi. Şu beni kurtardı. Yani şu beni kurtardı lafı, eğer ki Allah'tan başka kurtarıcı var varsa kafir eder. Hap için değil mi hocam? Şu ya, bu hatlar, bu hatlar bana ağrımı dindirdi. Ya şu ağrı kesici benim ağrımı dindirdi. Ya bu zaten bunu Müslüman diyorsa mana bellidir. Allah yarattı ağrı kesilmesini. Evet hocam. Ya bunu şimdi sen nasıl dersin ki bunu Allah'tan başkasına yaratma, iyileştirme isnat ettik, yavur oldu. Bu neyse yani kabirde yatan evliya haptan aşağı mı yani şimdi? Hap sebep olarak bana yaradı diyorsun, gavur olmuyorsun, bir şey olmuyorsun. Ya bu evliya Allah'ın yüzü sürmetine istiyorsun. Bu tevessül. Ya da himmet et bana diyorsun. O da seni duyuyor. Çünkü hadis var duyduğuna dair. Eğer rahattaysa, huzurdaysa, Allah dostlarıysa sıkıntıda değildir. Ya Rabbi bu beni ziyarete gelmiş. Benden dua istedi. Ben de senden istiyorum. Buna yarat. O zat da kalkıp yaratmayacak hoş. O da Mevla ile ruhlar aleminde daha Mevla'ya daha yakın o alem. Hikmetler. Sebep. Çünkü ruh bedendeyken kılıç kınındaki gibidir. Kınındaki kılıç kesmez. Yani ruh bedendeyken hayatta olan veliler bile ölüler kadar iş göremezler. Yani diyelim ki şehitlerin ruhları harplere katıldıkları mütevatir bütün dünya İslam uleması tarafından bütün ordulara katıldıkları ve yardım ettikleri ayet var. Allah yolunda öldürülenler ölü demeyin. Böyle tek ulu ulüme yoktu. Fise billahim var. Ölü demeyi yasaklıyor. Belahya asıl diriler onlardır. İşte ruhanidir şudur. Ya öbür ayet diyor. İnde Rabbim yurzakun. Benim yanımda yediriliyorlar, içiriliyorlar diyor yani. Rızık dediğin ne ya? Rızık dediğin senin benim yediğim iş değilmiş. Bir de rızıkları var. Yiyor içiyor diyor. Ya şehitlerde özel bir durum var diyor. Bunlar geliyorlar bir şehidin ruhu, iki veya bir peygamberin ruhu veya bir efendim orduyu bozguna uğratıyor, gavur olsun. Evet hocam. Hatta İbn-i Kayyim Cevziye denen adam, İbn-i Teymiye'nin talebesidir. Ehl-i Sünnet'e dünya kadar muhalif görüşü var. Ama çok büyük alimdir, o başka. Ama Ehl-i Sünnet dışında sapmalar olduğu halde, o bile Ruh isimli kitabında, ki bu işleri bütün Vehhabilerin dayanağı İbn-i Teymiye'dir, İbn-i Kayyim'dir. O bile Ruh kitabında diyor ki, ruh güçlü ruhlar, maneviyatı yüksek ruhlar, orduları bozguna uğratır diyor. O bile diyor yani. Kime sorsan imamımız derler ona. Ama şimdi işlerine gelmediği noktada anlatabildim mi? Onlar öyle bir acayip. Yani giderler Kur'an'a kadar giderler. O Kur'an'da yoksa o zaman oraya kadar getirirler. Kur'an'da da efendim gösterirsen, ayetten de delil gösterirsen o zaman yanlış yorumlarlar. Evet. Senin anladığın mana değil derler. Bunlar kasıtlı hallerdir. Evliyaullah'tan himmet istenir. İstenmelidir. Ben istemiyorum. Orada Allah'a dua diyorum direkt. Tamam. Ne mahsur var? Bir mahsur yok ki. Evet hocam. Yani biz ona bir şey demedik ki. Ama senin direkt dilekçenin sunumunla efendim bir aracı koymakta vebtehu ile vesile bana vesile arayın ayeti de düşünülürse melekler hakkında ya Rabbim vesile teyyum akrabu melekler bile hangimiz daha yakın olacağız diye vesile ararlar. Ya melek aracı arıyor ya. Ayet bu da. Yani bu aracılık. Bir dostlar da olur. Salih ameller de olur. Dostların kendileri de olur. Evet. Bir soru daha var hocam. Hasan Tahsin Feyzli'nin Feyzül Furkan mealini tavsiye eder misiniz diye sormuşlar. Ben zannederim İskender Paşa cemaatine ait bir hoca efendidir. Öyle hatırımda var. Hasan Tahsin Feyzli. O meal yani efendim Ehl-i Sünnet'e göre yazılmıştır. Ama tefsirsiz mealleri tavsiye etmem. Üstadım Sadece Mahmud Efendi Hazretleri'nin tefsirli meali. Mutlaka. Çünkü tefsirsiz mealde sıkıntı var. Yalnız o Hoca Efendi de sanki böyle bir izah getirilmiş gibi bir şey hatırlıyorum. Yani çünkü kuru mealde sıkıntı var. Allah'ın eli der, millet eli var zanneder. İlla kudret parantezi koyulması lazım. O bir güç sembolüdür. Mesela böyle mealler eğer parantezli dipnotlu yani orada yanlış bir şey akla getirmeyecek mealleri Ehl-i Sünnet'e giriyorsan tavsiye ederiz. Bu Hoca Efendi Ehl-i Sünnet olarak yani biliyorum. O mealde efendim uygun geliyor bana. Son sorumuz hocam. Arkadaşlar uyar, çok kısa bir, bugün sadece tek bir mola olacak. Çok kısa bir molamız var ama daha önce bir sorumuz var. Zihinsel özürlüler öldükten sonra cennete gidebilir mi? Birisi dedi ki, bunlar ölünce hayvanlar gibi yok olacaklar. Çok üzüldüm. Ama doğru değildir diye de inanmadım. Sizden öğrenmek istiyorum demiş. O mesele ihtilaflıdır. Yani zihinsel özürlü iki kısımdır. Eğer buluğa erdikten sonra bir miktar aklı başında İslam bu neye tabidir? Aklı başındayken yaptığı ameline göre hesaba çekilir. Ondan sonrası yok sayılır. Aklını yitirdikten sonraki dönem yok sayılır. Velev bir günde olsa, akıl balik olduktan sonra, aklı başındayken bu kişi efendim ne yaptı? Namazını kıldı. İman şartlarına inandı. İslam şartlarını yerine getirir. Bir günde, beş günde, on günde belki hepsi yerine getirilmez. Mesela hacca gidememiştir, zekata tabi olmamıştır, fakirdir. İmkan veya nispetinde. Sene geçmemiştir. Onları demiyorum. Ama o anda zaten mutlaka abdest, gusül, namaz artık bir günde yaşasan farzlar var. Bunları yerine getirdi. Sonra aklını yitirdiyse bu neye göre muamele edilir? Akıllıyken yaşadığı hayata göre hesap görür. Herkes gibi. O hayat neyi gerektiriyorsa cennet veya cehennem o noktaya sevk edilir. Ama bu doğuştan zihinsel özürlüyse veya buluğa ermeden çocukken zihinsel özürlü olmuşsa bu durumda bu mükellef olmadı ki hiç. Mükellef olmayınca durumu ne olur meselesinde? Yani yine İmam Rabbani Hazretleri'nin görüşü burada bizi aydınlatıyor. Net olarak. Yani fetret devri sayılır bunlar. Fetret devrinde yani peygamberlere ulaşmamış kişiler, peygamberlerin kesikliği dönemine rastlayanlar, bir adada vesaire, adada dağ başında olup da hiçbir haber, kendilerine tebliğ ulaşmamış olanlar, böyle mecanin, mecnunlar, cinsel özürlü olanlar, bunlar birbirlerinden kişisel hakları, birine vurdu kırdıysa şudur budur, bu gibi şeyler, deli de belki o da olmaz. Yani hayvanlar kadar olur ama hayvanlarda da işte diyorum ya, boynuzsuz koyuna boynuz takılıp boynuzluya toslattırılır, onun boynuzu alınır hani. Hak bu gibi kısaslar hadis, sahih hadiste vardır. Yuktasul-i şatil, cemmamine şatil karna diye. Bu gibi haklar aralarında hesaplaştırılıp ondan sonra toprak olurlar. Toprak olurlar diye üzülmesin. Niye üzülmesin? Kendisinin ne olacağı belli değil. Benim ne olacağım belli. Bana şimdi deseler ki toprak olmayı yeğler misin? Ben yeğlerim. Niye şu anda cehenneme gitme tehlikemiz hala mevcut? Hani hala derken var da bir de kafir ölme tehlikemizde Allah duruyor. Eğer imanı kaybederek ölürsek cehennemden hiç çıkmamız söz konusu değil. Ebedi yanmak var. Ebedi yanmaktan yok olmak. Ben mesela şimdi ne acılar, çileler, ağrılar, sancılar çektim, çekiyorum. Kendine göre herkesin hayatında tattığı sancılar var. Peki ben 46 sene evvel hiçbir ağrı bilmiyordum ki. Yani yoklukta rahatlık var. Yani onlar yok olacak demek, onlar hiçbir şey hissetmeyecek. Toprak olmak bazen. Toprak olmak bazen değil, ekseriyetten mi? Cehenneme girene göre büyük nimettir. Ondan da hiç üzülmesin yani. Biz kendi halimize üzülelim, yanalım. Şimdi ben düşünüyorum, şimdi aklımda başımda yani mesul de oluyorum. Şimdi ben akıl başımdayken ben ne yapacağım şimdi? Evet, ben akılsızı gördüğümü imrenecek durumdayım ya. Mesul değil. Kendi halimizi üzülelim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurursa ki leyte rabbe Muhammedin lem yahluk Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı. Hazreti Sıddık buyurduysa ki keşke bir Müslümanın göğsündeki kıl olsaydı. İşte halifelerin sözleri yine, belki biri birine değişik nispet edebilirim. Keşke bir ot olsaydı, beni koparsalardı, atsalardı, şudur budur. Hazreti Ali'ye belki mensuptur. Leyteni kuntu kebşen fedebahuni fekelun. Keşke bir koç olsaydım, kesselerdi beni, yeselerdi. Bunlar nedir? Yani zihinsel özürlüden beter hayvan olmayı temenni ediyor. Hayvan olmayı temenni ediyor. Yine zihinsel özürlüğü. Onları da hakaret gibi anlamak gerekiyor. Hakaret değil ki bu, dört ayaklı olmayı temenni ediyor. Koca Halife-i Müslümin, koca Hazreti Ali'ler, Ömer. Yani bu ne demek? Kıyamet o kadar dehşetli ve şiddetli ki o dehşetleri göreceğime veya o riski taşıyacağıma, önümde böyle bir iman tehlikesi bulunduğuna göre, çünkü peygamber olmayan, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde yani ümmeti adına neler görecek, neler yaşayacak tabii o da. Çok dertleniyor ümmeti adına. Evet hocam. Hasılı iş başka. Yani evet, o kardeşin anladığı gibi üzülmesin. Allah Teala adaletlidir. Hakimi mutlaktır, adili mutlaktır. O kullarına zulmetmesin. Ve molayı sizinle paylaşalım değerli dinleyenlerimiz. Evet, şu anda Lale Gül FM'den canlı olarak takip ediyorsunuz. Aynı zamanda görüntülü olarak da www.cubbeliahmethoca.tv internet adresinden de takip edebiliyorsunuz. Soru sormak için hala hafta içi olduğu gibi şimdi de mesaj yollayabilirsiniz. Mesaj numaramız 6688. Unutmayın, mesaj bölümüne cep telefonunuzun geldiğinde hoca yazıyorsunuz. Boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu yollayıp 6688'i iletebilirsiniz. İstişareleri de varsa, talepleri de varsa, efendim, kendi bölgeleriyle ilgili bir bildirileri de varsa, hı hı, duyuruları da varsa hepsini bekleriz. Yani biz bunları okuyoruz çünkü. Evet. Aynı zamanda sesli olarak da 0546 370 2020 0546 370 2020 bu cep telefonunu 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Haftanın yorumları ve birçok özel dersler, sohbetler, hatta hikmetli espriler de var. Hocamızın en çok dinlenen sohbetleri kısa kısa size verilmiş. Bunu da 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Birazdan inşallah tekrar canlı yayında sizinle olacağız. Şimdi kısa bir ara. Efendim yeniden hoş geldiniz. Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programında ikinci bölümde sizinleyiz. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Hocam benim ağzımda takma diş var. Ben bunu taktırırken boy abdestim yoktu. Dişleri söktürüp boy abdesti almam gerekiyor mu? Yoksa üstüne mes olur mu diye sormuşlar. Üstüne mes denmez ona. Artık o şey oldu. Yani mes denmez ona. Yıkanmış oluyor yani şey gibi. Boy abdesti olmalıydı. Baştan sorsaydı. Boy abdesti yokken taktırmamalıydı. Ama madem ki efendim oldu bir defa. Şimdi artık İslamiyet'te zorluk olmadığı için tekrar çıkarsın yıkasın denmiyor. Artık onun üstünden geçen su yani onun yıkanmasıyla tamamdır. Hı-hı. Taktığı dolgunun yıkanması altının, hı-hı, yıkanmasıdır. Cevabınız bizim için çok önemli diye bitmiş mesaj. Başa geçiyorum. Faizsiz bankacılık adı altında bazı kurumlar var demiş. İsimlerini yazmış. Bunlardan kredi çekmek caiz mi? Araba almak istiyoruz demiş. Şimdi o yanlış bir tabir. Kredi çekmek, kredi çekmek demek para almak demektir. Bunlar para vermemelidirler, vermiyordurlar. Yani para alındığı zaman aynı miktarda ödeniyorsa bu borç ödünç olur zaten. Ama orada bir fark bindiği zaman bu faiz olur. Onun için kredi değil. Bunlar şunu kastediyorlar. İşte araba diyor peşine. Hı hı. Yani araba alacak, ev alacak. Bu caiz midir faizsiz finanslardan? Hı hı. Bu araba ev almak şeyinde bir mesele var. O da şudur. O da tabii ona aldığı fiyata vermiyor. Yani üstüne bir kar payı koyuyor. Hı. Bunun da kar payı olması için kendinin alması lazım. Sonra bu kişiye satması lazım. Bunun için evrak kağıt üzerinde şart değil. Ama oradaki yetkiliyle şifahen konuşması yeter. Yani o direkt bunun üzerine aldım sattım gibi gösteriyorsa bile onlar mühim değil. Mühim olan akit kavilledir, söz. Hı. Ne yapmalı hocam? Finans kurumunun yetkilisiyle gittiğinde diyecek ki ben bu arabayı almak istiyorum. Evet, sen al bana sat. Hı hı. O da diyecek ben aldım. Hı hı. Yani aldıktan sonra ben aldım sana şu vadeli. Çünkü vadeli ödeyeceği, hı hı, için o zaman ne oldu? Aynı dükkandaki vadeli mal satmaya dönüyor. Yani o finans kurumu satıcı olmalı. Hı. Yani dükkandaki arabaya gitse adam dese ki peşin veriyorsan 10 lira 10 ayda ödeyeceksen şu kadar lira. 20 lira diyorsa burada sulu bırakırsa olmaz. Hangisini ödersem ona göre yaparız. Bu caiz değil. Ama ben vadeli ödeyebilirim diyorsa adam da o zaman diyecek ki o zaman bunun fiyatı 20. O anda 20 olacak fiyatı. Belli olmuş olacak. Belli olmuş olacak. Tek fiyat üzerinde akit bağlanacak. Adı konmuş olacak. Hal böyle olunca nasıl ki bir dükkandaki adam veresiye mal satar veyahut da vadeli mal diyelim ona veresiye demir. Vadeli mal satar da o aldığı vade faiz olmaz. Çünkü baştan adı konmuştur. Hı hı. Günü belirlenmiştir. Onu kabul etmiştir karşılığında. Kabul etmiştir. Tek fiyat üzerine akit bağlandığı için. Burada da finans kurumu kendi alıp formalitede kağıt üstünde direkt onun üstüne geçmiyor. Onları demiyoruz. Hı hı. Ama mutlaka şifayı ağızdan oranın yetkilisiyle, hı hı, aldım sana sattım muamelesinin akdin sözle yapılması halinde öbür formaliteler İslam ona bakmaz. Şimdi mesela nasıl ki bir ev alınırken efendim adam aldım sattım yapıyor. Ama evi kendi üzerine almayacak da bir bak yakının üstüne alıyor. O yakının üstüne alması kağıt üzerinde tapunun onun üzerine tescili mescili. O İslam adına bir şey değildir. O adam da o evin sahibi olmuş değildir. Şerata göre. Çünkü o emanetçidir. O aralarında anlaşmışlardır. Üstüme ben almayayım. Herhangi bir nedenle neyse. Evet hocam. Burada akit kimle yapıldıysa, kimin adına yapıldıysa aldım sattım. O onundur. Burada da kağıt mühim değildir. O adam aldım diyerek almalıdır. Yani hakikaten aldığında aldım oluyor tabii. Onun şeyine geçecek zaten. Parası ödeyecek. O arabayı alacak. O da ona 24 ay vade yaptığına göre o adam ona vadeli ödeyecek. O da ona ne yapmış oluyor? Vadeli satış yapmış oluyor. Yani finans kurumu satıcı konumuna geçmeden efendim sen al bana sat durumu olmadan efendim alıp sen satarak bana borç ver ben sana fazlasıyla geri vereyim. Olursa bu faizdir. Ancak o alıp ona satıyorsa o zaman nedir? Efendim vadeli satış yaptığı için o vadeli satışta o kabul ettiği için normal bir mal, normal bir mal satan vadeli satan evet, hükmüne dönmelidir finans kurumu. O akıt caizdir. Yoksa öbür türlü kredi çekmek derken gidip finans kurumundan para alıyorsa, para çekiyor sonra onu 5 çekiyor 6 veriyorsa bu faizdir. Evet hocam. Şimdi bizler yayınımıza devam ederken bugün yine bugünlerde daha doğrusu bir gelişme oldu hocam. Domuz gribi ile alakalı birçok dinleyicimiz de mesaj yollamışlar şu anda. Domuz gribinin aşısı da biliyorsunuz Türkiye'ye geliyor. Bunun yaptırmak gerekiyor işte. Hac farizasında da bunlar yapılıyor. Bu caiz mi diye birçok dinleyicimiz mesaj yolluyormuş. Yani şimdi orada da bir soru vardı. İlerleyen şeyler de var benzer. Yani aşı diyor, kızamık aşısı çocuklara vesaire soruyor. Bunlar tehlikelidir diyenler var vesaire vesaire. Yahudi böyle gripler çıkartıyor. İşte Allah'ın verdiği işte müsaadeyle tabii ki. Ondan sonra bir imtihan olması için diyorlar. Satmak için sonra aşı buluyor bütün yani bu. Bunlar genel bir şayadır. Hepten de boş laflar da olmasa gerek. Rahmetli Şehit Bayram Hoca Efendi çok hassas idi. Bu işlerde böyle bunları araştırırdı, ederdi, anlatırdı da. Bunlar tabii bu aşılar yapılabilir. Biz de aşı olduk çocukken. Herkes oldu. Yani biz olduk diye cahildir demek istemiyorum da. Bunlara müsaade edilir. Yani grip aşısı her sene oluyoruz. Şeker hastaları özellikle olması lazım. Ağır grip, ateşli şekeri yükseltiyor mesela. Yani şimdi grip, domuz gribi aşısı da yani bir grip aşısıdır en nihayetinde. Domuzdan, onun bir domuzun parçası gibi içine konmuyor ki. Korunmak amacıyla hocam. Yani ama adam ben tevekkül tuhalallah aşı maşı olmuyorum diyorsa ona da farzdır, vaciptir, mecbursun falan. Onu da demeyiz. Olana da haramdır, mekruhtur. Onu da demeyiz. Bir soru var yine hacdan bahsettik. Hacı yaptık elhamdülillah demiş geçen sene Diyanet'le. Yemekler kadınla erkek hep aynı masada yenildi. Acaba bir sorun olmuş mudur haçta diyor. Kadın erkek aynı masalarda yenmemeli. Hele ki ihramlı olunan durumlarda yabancı kadınların yüzleri açık olma, ihramlının yüzü açık olmak zorunda. Burnuna kadar bile kapatamaz. İhramda kadının da yüzünü açması gerekiyor. Başını değil, yüzünü. Hani abdeste yıkaması gereken bölümü. Şimdi bu durumda yani birbirinin yüzüne bakarak efendim bunlar sakıncalı şeylerdir. Yani hele ihramlıyken. İhramsızken de yine bu labaliliğe sebebiyet verir. Labalilik başta şeylere sebebiyet verir. İnsan yediği işte ortamda sesini yükseltir. Güllesi gelir, kahkaha atası gelir. Yani özel halleri zuhur eder. Eşiyle veya birisiyle öbürü onun görmesi bunlar uygun şeyler değil. Diyanet bunlara dikkat etmelidir. Evet, ama etmemiş falan haccımıza zarar olur mu? Haccına bir zarar olmaz. Yani haccına ne zarar olacak? Yani haccın yasaklarından bir şey işlemedikten sonra yani ihramın yasaklarından haccın yasağı derken ihram yasağıdır zaten. Haccın öbür manada bir yasağı yok. İşte vazifeleri var da. Bu yani haccın ibadetini bozmaz. Ama tabii ki Allah muhafaza bir gözüne birisi ilişir de içine bir kötü niyet gelir bilmem ne bunlar zedeleyici. Yani ibadetin şeyinde efendim, torbasına bir delik açıcı. Süte bir damla sirke düşmesi gibi. Yani bir karışıklıktır. Evet hocam. Öyle bir durumda varsa istiğfar edecek, tevbe istiğfar edecektir Allah ile arasında. Öbür türlü de zaten haccın genel manada hacca zarar vermez. Bir başka dinleyicimiz Ebu Derda radıyallahu anh kabri Şam'da mıdır Eyüp'te midir diye soruyor. Eyüp'te bir makam kendisine nispet edilmiştir. Ve lakin bu şey değil, sahih değildir. Yalnız herhalde buradaki keşif elinden biri ya rüyasında bizzat görüyor. Burada ruhaniyeti bu Eyüp'teki yerde, yani Eyüp Camii'nin o taraf değil, bu yol üstünde bir yerdedir. Ruhaniyetinin orada görünmesi bizzata manen makam niteliği taşır. Makamlara da ruhaniyetler gelir. Makamlara yapılan ziyaretler de ruhaniyetlere ulaşır. Çünkü böyle büyüklerin ruhaniyetleri birkaç yerde, çok yerde bir anda zuhur edebilir, selam verenlerine cevap verebilir. Yuşa Aleyhisselam için de öyle derler tabii, hocam. Ben ben Ürdün'de ziyaret ettim. Esas yeri ekseriyetle Ürdün, kendi doğduğu yer. Ondan sonra Salt diye bir yer miydi, neydi adını? Yuşa Aleyhisselam. Tabii Lübnan'da bir mağaranın içinde Osmanlı zamanından yapılmış. Orada yine bir ziyaret nasip oldu. Yani tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dışındaki peygamberle bir tek İbrahim aleyhisselam'da kesinlik var El-Halil'de. Geri kalan çok kesin katı konuşamıyor. Sevgiden dolayı değil mi hocam? Saygıdan dolayı ve zuhurattan. Bir de zuhurattan manevi şeyler. İşaretler. İşaretler üzerine ruhaniyetin oraya gelmiş olması veya sağlığında oraya gelmiş olabilir. Sağlığında oraya gelip ibadet etmişse o kesin makamdır. Sağlığında gelmemişse sırf keşifle ruhaniyet orada görünüyorsa o da yani göreni bağlar. Ama geneli bağlamaz. Evet. Yani herkesi bağlamaz ama iyi niyetle gitse Ebu Derda Hazretlerine Eyüp'teki yerinde de selam verse bir zarar yok. Biz dergide daha evvel Şam ziyaretinde Ebu Derda Hazretlerinin kabrinin resmini basmıştık. Kalenin içinde. Evet. Biz orada ziyaret ettik. Birkaç kere de evvelce de gittiğimde ziyaret ettik. Yani tabii 16 kadar sahabe olduğu rivayet ediyor. Onların isimleri yazılmıyor. İbn-i Kudame Hazretleri de Hanbeli Fakih'i o da yanında. Orada kabir, kendisine nispet edilen kabir var. Zaten Şam kadısıydı. Sahabe-i kiram içerisinde büyük alimlerden idi. Şam'da kadılık yaptı ve bütün insanlara hizmet etti. 10 kişiye Kur'an öğretti. O 10 kişinin her birine siz de 10 kişiye öğrettin. 10 kişinin her birine öyle binlerce böyle bir sistem geliştirerek bütün Kur'an ilimleri. Yani vazifesi zaten hep Şam'daydı. Kabri Şerif'i de Şam'da olduğu kuvvetli kesindir. 21 yaşında bir genç mesaj yollamış hocam. Üniversite öğrencisiyim diyor. 5 yıldır bir kız arkadaşım var demiş. Evet. Allah affetsin diyor mesajında da. 5 yıldır beraber olmanın verdiği rahatlıkla yaşıyoruz. Ailemizden annesi biliyor yalnız. Benim de annem biliyor. Onay konusunda sınırları var. Biz kendi aramızda ve sorun olmayacak kişilere duyurma şartıyla imam nikahı kıyabilir miyiz? Allah şahit, zinayı meşru yapmak için değil bu sorumuz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyor bu genç yani, kardeşimiz. Şimdi bu kardeşimiz ne, hepten şuursuz muymuş evvelce onu bilmiyorum. 5 senedir rahat rahat yaşıyoruz. Bu ne demek yani? Bu zina demek. Zina da rahatlık, Allah muhafaza etsin. İnsan en azından pişmanlık duymalı, vicdan azabı çekmeli, çok üzülmeli, ne yaptım ne ettim kafayı duvara vurmalı. Çok tevbe etmelidir bir defa. 5 sene çok uzun bir zaman. O arada tabii kimseye büyük konuşmak için de söylemiyorum. Kimseyi de ayıplamak için söylemiyorum. Yani acil tevbe etmelidir ve bu böyle kız arkadaşım diye beraberlik yani cinsel manada falan bu kesinlikle haramdır. Nikahsız olan bir durum. Kesinlikle haramdır. İslam'ın nikah sayacağı yani İslam hukukunun nikah sayacağı bir akit olmadıkça ama İslami şartlara göre yani öyle efendim şahit yok, şuhut yok, bir şey yok. Allah şahit dedik. Efendim girdik işe. Böyle Allah şahit. Ama Rabbim her şeye şahit. Fakat İslam din göndermiş bize. Orada işte şahitler olacak, iki erkek şahit olacak olmadı. Sebepler mi hocam bunlarda? Yok duyan yani bir akit kıyman gerekecek, şahit olacak. Olmadı iki kadın bir erkek veya iki erkek. Efendim öbür türlü ya çocuk olsa kimden belli değil. Böyle şey olur mu yani? Kendi aramızda o zaman demesi. Yani kendi aramızda biz o kendi arasındayı falan tasvip edemeyiz. Çünkü ailelerin de rızası gerekiyor. Sonra aileler duyuyor. Büyük olaylar çıkıyor. Cinayetler çıkıyor. Ondan sonra ya nişanlar bozuluyor. Daha önceden birleştikleri için nişan alır resmi. Nişanlar bozuluyor. Yani çok büyük sakıncalara sebebiyet veriyor. Geçen haftada da cevaplamıştınız hocam. İki gün sonra boşanmıştık. Yani biz şunu diyoruz. Biz diyoruz ki İslam'ın nikah sayacağı dinimizin, kitabımızın işte dinimizin nikah sayacağı bir işlem, bir akit, şahitliği, bir akit yok iken yapılan bütün muameleler zinadır, fuhuştur. Bu benim arkadaşımdır lan, yabancımdır fark etmez. Hepsi zinadır, kebair en büyük günahlardandır. Niyetimiz iyidir. Niyetimiz iyidir, ileride evleneceğiz. Yok biz nişanlıyız. Ya ama evlenmemişsin, akdin yok. Birbirimizi tanımak istiyoruz. Birbirimizi tanımak, böyle bir şeyler kesinlikle haramdır. Efendim, akitsiz olan bütün muameleler haramdır. Benim de ana babası razı olsa da haramdır. Diyelim ana babalar biliyor, bazıları memnun da oluyor. Ama nikah yapmıyorlar. Yok ana babası da nikah zorlamıyor diyelim. Yani nikah yapın da demiyor, gezin tozun 10 sene ne yaparsanız yapın diyese. Anne babasının rızası var diye elan mı oldu şimdi? Nikah yapılmadı. İslam işte. Akte bakar, nikah bakar. Nikah olmadıktan sonra anam baba bütün dünya razı olsa da haramdır. Nikah olduktan sonra efendim şu razı değil, bu razı değil. Ama nikahın şartları var İslam'a göre. O şartları oluşması lazım. Yani evet, onları yerine getirmeleri lazım. 2 ay evli kaldım. Sonra boşandım. 80 gram mihrim vardı nikahtan önce aldığım bilezikle. 90 gramdı onlar. Kendi getirdiği tüm eşyalar alıp gitti. O bileziklerim mihir sayılır mı? Yoksa bir daha mihir vermem gerekiyor mu? Mehrin adı konmuş 80 gram olarak. Şimdi 2 ay kaldıklarına göre herhalde birleşme olmuştur. Çünkü ayet-i kerimede diyor birleşme olmadıysa yarısı. Yani 80 ise 40. Hı hı. Ama aralarında cinsel birleşme olduysa tam mehir, hı hı, verilmesi gerekecek. Tam mehir verilince de 80 denmiş, 10 da ilave etmiş falan 90 olmuş. Denmiş, ve lakin o onları mehir olarak mı verdi yoksa, hı hı, nikah kıyılırken öncesinde kadına takılır mehir dışında. O onun niyetine bakar. Yani bir de niyet derken bir de tesmiyeye bakar. Yani bu adam bunu ben sana bu şimdi 80 gramı şeyden evvel vermiş mi? 80 gram zaten varmış. Boşandım diyor. 2 aylık kaldım. Önce aldığım bilezikte 90 gram diyor. Bendeydi. Onları da aldı. Eşyaları da aldı. Yani eşyaları demiyorum da. Hı hı. Demek ki burada bir 90 gram kadar 90 kadında gram adamın altını var. Evet hocam. Ama adamın altını olmaktan çıkmış. Vermiş bunu. Eğer söylerken ben sana 80 gram mehir demişim zaten. Bu bilezikler de benim mehrimdir. Hı hı. Ödüyorum de. Çünkü bu niyet ettimle de olmaz. Hı hı. Söylemesi yani, gerekiyor değil mi? Tabii ki karşı tarafta mehir olduğunu bilecek ki diyecek ki o zaman tamam ben mehrimi kabul aldım ettim. Veya diyecek ki ya bu mehir olmaz, bunu ayrı veriyorsan ver, yoksa yani ayrı konuşalım. Hı hı. Yani şimdi bu durumda onlar anlaştılar, yani adı konmuş bir mehir olarak baştan verilmişse daha mehir vermesi gerekmez. Aldı gitti. Hı hı. Ama mehir diye bir şey konuşulmadıysa önce verilenler hediye mukabili, önce verilen hediye mukabili kaldı. Hal böyle olunca cinsel birleşme olduysa efendim 80 gram mehir borcu var, hı, kadına, değilse 40. Evet hocam. 2 tane çocuğumuz var. 4 senedir bağlıyız. Hocalara da gittik. Çözülemedik demiş. 2 çocuğum da çok huzursuz. Ne yapmalıyız diyor. Ha, 2 çocuğu var. 2 çocuğu var. Sonradan büyü yapıyorlar. Bu büyülerle erkekteki isteği veya gücü yani Mevla yaratıyor bütün bunları işte, ama sebepler alemindeyiz. Öbür türlü de bakarsan kurşun da adamı öldürmez. Yani kurşun adamı öldürmesi gibi sebepler bakımından böyle büyüler yapıyorlar. Bu çok büyük bir haramdır. Yani imansızlıktan sonra, şirkten sonra en büyük günahlardan biri de bu büyü yapmak. Kıskançlıklar yüzünden yuvaları dağıtmak niyetle bunu yapıyorlar. Tavsiye edebileceğimiz bir eseriniz bu noktada okuyabilecekleri. Yani işte benim şimdi onu bir de haftaya, şu anda hazırlığım yok da, hı hı, bazı yapılma terkipleri söyleniyor. Hı hı. Onu haftaya olmaz. Ağaç yapraklarıyla falan bazı kitaplarda bu geçiyor. Hı hı. Bir onlara bakayım. Onu arkadaşlarımıza not alsınlar o zaman haftaya. Not alsınlar. İletelim. Bu kardeşlerimiz de tekrarıyla dinlesinler. Hı hı. Ben onda bir terkipler var. Mesela işte şunla şunu yapacağım, bununla şunu, böyle bir şey. Kitaptan, haftaya inşallah kitaptan hocam bakayım. Sizden dinleyelim onu. Şey yapalım ama mühim olan şudur. Bekara suresi bozar. Bekara suresi okuyacak veya okunacak üzerine. Hı hı. Bekara suresi üzerine okunur. İşte o suya da okunur. O suyla da gusleder. Bu faydalı çok. Zaten sayı hadiste en fazla Bekara suresi. Dua eserinizde yine bir S harfine bakıyorsunuz. Duaların kitabında sihir S harfi, büyü B harfi. Oralarda da iptal şeyleri var. Hı hı. Yani mesela burada büyü bozuldu mu bu bağlılık kalkar zaten. Hı hı. Bu otomatik. Bir de hacamat demiştiniz galiba hocam. Kan onu aldırma baştan. Baştan kan aldırma, hı hı, hacamat. Yani tabii onun usulünü bilenler yapacak. Öyle damar kanı baştan alınmaz. Damar kanı değil bu. Cilt arası kanı. Onu o zaman orada haftaya da sihir bozulma şeyi var. Hı hı. Ondan sonra bu usta bir kitap da yazmak niyet ettim. Ama benim niyet ettiklerime kere olsa tabii binlerce kitap çıkartmam lazım. İşte tabii dinleyenlerimizi takip etsinler. Takip etsinler. Böyle evet, bir olsun. Sihire karşı, bağlılıklara karşı, düğümlere karşı çözme. 3 ihlas, 3 felek, 3 nas. Sabah namazında, akşam namazında, bir de yatarken. 3 kulübalı, 3 felek. Her şeye yeter. Hadis-i şerif her şey dediğine göre. her şeyidir. Ona da bir devam etsinler. Bunlar Ayetel Kürsi 313. Ayetel Kürsi okusalar, ihlasla böyle içlerinden gelerek Mevla'ya sığınsalar, yalvarsalar. 313 Fatiha. Mesela açılım için. O çünkü evet, bağlılığın çözümü lazım. O bağlılık açılımı. Yani efendim haftaya da dinlesinler bakalım. Bir şeyler sizden dinleyelim daha hocam. Kafama gelir inşallah. Kitaba evet, bakarım. Hocam şimdi sırada az önce okurken de aklıma geldi. Çok karşılaşılan bir soru var hocam. Çok merak ediliyor. Şu anda dinleyenler zannediyorum bu soruyu da bekliyorlar. Hocam demiş, bir firma söylemiş, onu söylemeyelim. Yabancı uyruklu network marketing sistemleri türedi Türkiye'de. Bu işlem bir furya gibi devam ediyor. Cemaatlerdeki birçok insan da bu işin içinde. Mesajla sistemin işleyişini anlatamıyorum, bir hayli uzun. Ama internetteki birçok sitede bunun açık hali var. Bu sistemi inceleyip caiz midir buna girmek diye açıklamış. Evet, fıkıh ulemasından bazı hoca efendi kardeşlerimizle görüştüm. Benim o kadar vaktim olmuyor. Zaten internete giremiyorum da ben. Onu da bilmiyorum. Onun için bu hususlarda bu yeni çıkan işler kitapta da yazmaz. Evet hocam. Yani bunlar yardım alıyor. Üye yapılıyor. Evet, burada şu varmış. Benim öğrendiğime göre bir şey almak zorundasın. Evet hocam, doğru. Bir şey almadın mı giremiyorsun oraya. Doğrudur. Şimdi burada zaten caiz olmaması başladı. Çünkü neden? Şartlı akit. Yani bir şey satıyoruz, alıyoruz. Şunu alman şartıyla bunu da satarım. Hı hı. Yani bu şart girdi mi akte, o fesh ediyor akti, bozuyor. Yani dolayısıyla orada bir şey. İkinci bir meselesi de var. Değeri olmayan şeylere fazla değer de varmış orada. Mesela değeri daha düşük ama orada formalite, o sisteme girebilmen için konulan değerden alacağın. Orada da girar. Yani aldanma söz konusudur. Hadi ben aldandığıma razıyım, bile bile alıyorum falan. Ama bunu almazsan da sisteme giremiyorsun olduğu için şartlı akıt caiz değildir. Onun için o sistemleri hiçbir şekilde girmek, kullanmak, istifade etmek caiz değil. Birçok insan da hocam borç alıp da bu sisteme girip daha sonra da pişman olanlar varmış. Bunu cevaplamanız çok iyi yok, oldu. Yok yok, sakın. Evet hocam. Bu caiz olmayan iş. Yani dünyanın şeyi olsa orada karı, caiz değil ise o dünyada ahirette fitil fitil burnundan gelecek. Allah korusun. Onun için haram, caiz olmayan işler yapmayalım. Fıkha bakalım biz. 17 senedir hocam sizi aralıksız dinliyorum demiş. Sizin sıkı bir takipçiniz evet, hocam. Dinlediklerimi de her yerde anlatıyorum anladığım kadarıyla. Size devamlı duacıyız. Bir kimse çalışmadığı halde sigortalı olabilir mi? Böyle yapan hocalarımız var. Açıklarsanız sevinirim demiş. Yani çalışmadığı halde sigortalı, yani çalıştım hani gösterilir. Sigortalı göstermek. Çalıştım gösteriliyor. Gösterilince de yani yalan oluyor. Evet. Yani çalışmadan adam kendi çalıştım göstermesi nedir? Yalan beyandır. Yalan beyan olduğu için cevaz verilemiyor. Ama yani o her dakika gitmez de, her gün gitmez de, arada bir gider. Yani orayla ilgili bir işte bulunur veyahut da arada bir gider falan. Bu çalışmaya sayılır. Yani muhtaç şu saatten şu saate şöyle böyle bir şart sınırlamaz onu. Mesai saati. Ama yani bir haftada bir gitti. Bazı insan haftada bir gider ama iş görür. Bu çalışmaktır. Emek verir. Emek bir emek. Evinde çalışır, emek verir, yine oraya sisteme dahil olan bir nokta şimdi olur. Şimdi internet geliştiği için evinden yazı gönderebiliyor. Vesaire. Yani neyse, onlara çalışmak denir yani. Evet hocam. O noktada öyle olur. Ama hiç çalışmadan da gösteriliyor falan. Yani fakirse, çok zaruret hali varsa, emekli olup da bir maaş, hele yaşlılığında hiç bakana edeni yok, para kenarda, kira geliri, maddi imkanı yok. Zaruret temebni. Yani diyelim ki o zarurete bağlı kılalım onu. Evet, keyfi olmasın da. Yani zarureti olan fakir muhtaçlara işte müsaade olabilir. Hayırlı geceler hocam. Günümüzde defineciler var. Define helal mi, haram mı diye sormuş. Define başkasının arsasında olursa haram. Çünkü hazine arazisi olsa devletin, yine başkası demektir. Bir şahsın arazisi olsa şahıs malı belli. Yani definecilik ancak kendi arazisinde olacak veya devletten izin alacak, onun arazisinde ondan izinli yapacak. Yüzde belli kısmını ödeyecek. İslam'da da rikaz deniyor ona. Yani ödemesi gereken meblağ var. Böyle olursa olur ama sahip, yani kimin olduğu belli olmayan bir arazide gece gidip bilmem gizli gizli işler. Ya bu devletindir ya milletindir, birinindir yani. Üçüncü bir seçenek. Yok yani. Yoktur. Böyle caiz olmaz. Evet değerli dinleyenler, 6688'e hoca yazıp mesaj iletmeye devam edin. 6688 hoca yazmayı unutmayın. Boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı iletin. İşte o gelen sorulardan bir tanesi benim sürekli merak ettiğim bir konu. Ezan okunduğunda köpekler neden ulumaya başlar diye bir dinleyicimiz sormuş. Gerçekten de böyledir hocam. Yani ben biliyorum canım, Rize'de okuduğum çakallar da vardı orada. Çakallar da olur. Ondan sonra. Yani burada bir şey görmedim kitapta. Yalnız bir vakadır. O vakayı gördüm. Yani bir hadis-i şerif var Buhari-i Şerif'te. İdâni uliyeli salat edberaş şeytan ve le udduratun. Ezan okunmaya başlayınca şeytan zorundan yellene yellene kaçar. Hani hatta la esmehat te'din. Ezanı duymayayım diye. Şimdi belki hayvanlar şeytanı görür, cini görür. Onların kaçışlarından bunlar da panik olur. Böyle bir şey olabilir. Yani koca karı laflarında hurafe işte, hayvanın işte dübürüne makadına girdi şeytan da hayvan zorundan bağırıyor bir şeyler derler. Böyle bir şey biz kitapta da görmedik ama köy laflarında öyle işler var. Köy efsaneleri. Evet. Ama bizim bildiğimiz şeytan kaçar. Belki diyorum yani. Şeytanın kaçışı sabittir. Şeytanlar dolu. Hayvanların yani onları, cinleri görmesi. Yani şeytan cin faslından, kısmındandır. Hayvanların cinleri görmesi söz konusu olmasına binaen. Bir ihtimal diyorsun. Yani bir i̇htimal panik haliyle bir kaçış şeyinde onlar da bağırır mı acaba? Evet, belki böyle bir şey varsa var ama şeytanın kaçtığı efendim ve yellenme meselesi, ses çıkarttığı, bunların hepsini hadis beyan ediyor yani. Evet hocam. Hocam Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Benim altınlarımın zekatını çocuklarıma verdim. Çocuğumun da çeyrekleri de var. Onlara da zekat düşer mi? Çocuğum 2 yaşında. Bir de ben hafızım ama eşim namazlarına dikkat etmiyor fazla. Okuyabileceğim bunun için bir ayet var mı demiş. İki soru. Evvela çocuğa zekat düşmez. Çocuğun altınları, çeyrekleri çocuğa aittir. Yok çocuk. Buluğa ermeden o sonra nisaba malikmiş. Tabii olmaz. Ona zekat lazım değil. Çocuk buluğa erecek de nisap yani malik olacak, sene geçecek falan. Bu durumda çocuğun altınlarına zekat vermek gerekmez. Eşi namazlara dikkat etmiyor. Tabii dua edecek. Duadan başka bir çaremiz yok. Allah'a sığınmak. Ancak efendim ne diyeyim, bazı dualardan yani kabulü denenmiş. Salaten tüncina benim salavat-ı şerifede var. 1000 kere okunursa kesin hasıl olur murat. Ondan sonra Yasin-i Şerif'te selamun kavlem min Rabbir Rahim ayet gelmiş. Güzel talimin tecvidini öğrensin de kısa bir şey zaten. Ağzını düzgün yapsın. 1479 kere. Onlar Selam Risalesi'nin sonunda yazıyor. Benim Selam Risalesi diye bir kitabım var. Selam Risalesi'nin sonunda bu adetler ve sayılar var. Bir iki terkip daha var. Efendim bu 1479'u onun namaza dikkat etmesi niyetli okursa bu da kabul olur. Ve tesirini görür. 313 Fatiha ama bir kere de okuyacak. Arada dünya kelamı konuşmayacak. Başta Eûzü çekiyor. Eûzü besmele çekiyor. Aralarda hep besmele çekiyor. Başta Eûzü besmele. Aralarda hep besmele. Selamun kavlende öyle değil. Onda bir Eûzü besmele, ondan sonra devam. Arada besmele yok. Çünkü o sure değil. Hal böyle olunca 313 Fatiha, 313 Ayet-el Kürsi. Onda da sure olmadığı için başta Eûzü besmele, aralarda besmele şart değil. Ayet-el Kürsi 313. Ama bunlar da seslerden uzak. Mümkünse cuma gecesi. Gecenin 3'te 2'si geçtikten sonra teheccüde 2-3 saat kala, yani saat 12'lerde başlamalı, 1'lerde. Öbür türlü de yetişmez sabah namazına. Cuma gecesi dua reddolmaz. Ondan sonra yolculuktaysa misafirin duası reddolmaz. Kabe'de, Ravza'da hem yolcu hem mukaddes yerler. Mesela böyle denk getirme. Kabul saati yağmur yağarken. Mesela 1479 yarım saat bazen yağmura denk gelir. Duanın kabul yerleri kabul edilir. Dualarım kitabında var. Evet. Dualarım kitabımın başında duaların kabul edildiği yerler ve zamanlar, mekanlar hakkında bir genel bilgi var. Onları da seçecek. Bu dediklerimden birini yapacak. Yasin Şerif. Ne niyetle okunsa o niyete hasıl olur. Çok zemzem içerse böyle boğazda yakına kadar. Zemzem ne niyetle içerse o olur. Çok yani. Az önce cevap verdiğiniz bir soru. Aynen okuyorum. Hocam çok güzel diyorsunuz ama ilkel kabilelerde doğan, büyüyen gayrimüslimler nasıl yargılanacak? Çünkü onların hiçbir şeyden haberleri yok. Onlar fetret ehli. Zaten onlar mesul mükellef değil. Hayvanlar gibi toprak olacak. İki tane birbiriyle bağlantılı soru var. Peş peşe onu da soralım. Birincisi, Alevi'nin yemeği yenir mi? İkincisi de yine zaten bununla alakalı. Hocam Allah sizden razı olsun, biz aydınlatıyorsunuz. Alevilik hakkında ne düşünüyorsunuz diye gelmiş soru. Alevilik hakkında ben evvelce bir bilgi verdim. Ondan evvel internette bir saate yakın tek bir cevabım var. Cübbelahmethoca.tv adresinde. Onu da oradan zannedersem de o da görüntülü. Şu an bizi takip ettikleri site üzerinden. Takip ettikleri site veya radyodan dinliyorlarsa Cübbelahmethoca.tv. Orada zannedersem o görüntülüdür de. Belki de yarım saati geçkin, bir saate yakındır o cevap. Burada mesele kestiği yenir mi? Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz konularında? Cevap şudur. Alevi Hazreti Ali'ye mensup, ona bağlı demektir. Bunda bir imansızlık yoktur. Mühim olan zaruriyat-ı diniyeye, yani inanılması mecburi olan İman şartları, İslam şartları, Kur'an ayetlerinin tamamı vesaire, bunlara inanmaktır. Bunlara inanan Alevi anadan babadan olursa, kendi Alevim de dese Müslümandır. Bunlardan birini inkar eden, bir ayeti bile, inanılması gereken iman şartlarından birini inkar eden kafir olur. Kestiği de yenmez. Ha bu sünni de olsa böyledir. Yani adam sünniyim geçinir. Ama Kur'an'ın şu ayetine inanmıyorum. Devri geçti zaman. Devri geçti der, şu ayete inanmıyorum der. Bu sünni de olsa kafir olur, kestiği yenmez. Yani burada sünni alevi diye sormaktansa kimlerin kestiği yenir? Kimlerin kestiği yenir? Müslüman olanların yenir, bir de ehli kitabın yenir. Şimdi bu kişi ben Müslümanım deyip de İslami bir meseleyi, zaruri bir meseleyi inkar ediyorsa Müslümanlıktan çıkar. Müşrik olur, ehli kitap da olamaz bu sefer. Dolayısıyla bunun kestiği yenmez. Ama orada tafsilat var. Bundan evvel bir soruda daha cevap verdim. Birkaç dakika uzun. Ama esas bir saate yakında eski soru, iki sene evvel gideceğim. Ama orada vardır. Yani zaruri şeylere inanmaları şartı vardır. Bu şartla efendim kesinlikle Müslümandırlar. Ama Hazreti Ali'ye Allah derse, Hazreti Ali'ye peygamber derse, melek şaşırdı Hazreti Muhammed'e gitti derse, Kur'an-ı Kerim eksiktir derse, Ayşe anamıza kötü kadın iftirası yaparsa, Ebu Bekir Sıddık'ın sahabiliğini inkar ederse, bak faziletini demiyorum, sahabiliğini, çünkü o ayetle sabittir. Yani böyle meseleler var. Yani bunu artık sünni de inkar etse aynıdır. Aynı derece. Aynıdır. Yoksa ben Alevi akrabam var, ben Alevilerden doğdum, kendim Aleviyim, Aleviliği kabul ediyorum ama Müslümanım, her inanılacak şeyde inanıyorum dedikten sonra bir sorun yok. Boks yapmak haram mıdır? Bu konuyla bir açıklama. Tabii haramdır. Yüze vurmak haramdır. Bu da sadece yüze vurmakla yapılan bir spordur. Onun için haramdır. Tabii bunlar kazancı da haram oluyor. Böyle böyle zincirleme, yani birbirine götürüyor. Hatta vurarak para kazanılan bir spor. Hocam sol elle yemek günah mı? Sol elle yemek sünnete muhaliftir. Şeytan sol eliyle yer. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Efendim. Yani ancak bazı insanlar solak oluyor. O mümkün değil, sağ eliyle ağzına götüremez çorbayı, dökecek üstüne, yani yiyemez, yarısı dışarı falan. Ha öyle bir durumu varsa, artık bilmiyorum tıbben bir tedavisi var mı onu bilmiyorum ama zaruret olmuş durumda, yani yiyip içemeyecek sağlıklı bir şekilde. Hasta olacak, yani düzeni bozulacak durumdaysa o başka. Ama normal vaziyette sol elle yemek, şeytan sol eliyle yer. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Fenne şeytan yekul bi şimali. Şeytan sol eliyle yer. Lakel hadu mevşer. Fel yekul bi yemini ve yeşrab bi yemini. Sizin yediği zaman sağ eliyle yesin, içtiği zaman sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Şeytana benzememek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye benzemek. Bütün burada çok önemli meseleler var. Bunlara dikkat etmesi lazımdır. Bir başka dinleyicimiz, ben diyor göz ilacı kullanıyorum. Tadı boğazıma geliyor. Bu orucu bozar mı demiş. Bozmaz. Tadı boğazına kadar inse de orucu bozmaz. Bazı marketler bazı şubelerinde domuz eti satıyorlar. Reyonlar açmışlar. İsimlerini vermiş gibi. Gerek ürün çeşitliliği gerekse bazı fiyat uygunlukları sebebiyle halkımızca bu firmalar, bu marketler çok tercih ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani haram demek için şartlar var. Hemen cevvel kalem haramdır diyemeyiz. Çünkü bu helaldir, haramdır deme hususunda titiz olun. Ayet-i Kerime buyuruyor. Sonra bana yalan uydurmuş olursunuz. Hal böyle olunca şimdi diyoruz ki biz mesela o reyonlarda peyniri koymuş domuz etiyle yan yana birbirinden tesirlenme ve değme durumu var. Evet. Veyahut birini kestiği bıçakla kalkıyor efendim normal sucuğu kesiyor. Hı hı. Yani inek etinden olan sucuğu kesiyor. Hı hı. Bunlar haram oluyor. Yan yana olursa mücaveretten değme, temas haram eder. Ya aynı bıçak kullanılıyorsa mesela haram eder diyelim. Yani bunlar tehlikeli. Aynı şey tezgah yani serilen şey aynıysa tahta neyse alttaki. Ya bunlar tabii harama işi götürür. Götürür. Ama reyonu ayrı. Üstünde bariz yazılıyor şu şudur bu budur. Bu durumda haram diyemiyoruz ama tavsiye edilir mi? Edilmez. Yani tavsiye edilmez. Mekruhtur, gayrı mahbuptur. Sevilmeyen, Allah'ın beğenmediği, razı gelmediği işlerdir. Hele takva açısından tamamen hiç oralara girilmemelidir. Evet, haramdan sakınmak bunu. Ama haramdır demiyoruz. Yani adam gitmiş oradan efendim terlik almış yani. Başka bir ihtiyacı gibi. Terlik almış yani. Şimdi buna bir haramdır demiyoruz. Hocam programı hep yeni açanlar var olduğunu söylüyorduk. Az önce siz sol elle yemek yenir mi? Buna cevap verirken içeriden arkadaşlar uyarır. Bir hayli fazla mesaj gelmiş. Peki biz sol elle yiyoruz ne yapacağız diye. Neden? Yeni mesaj göndermişler. Solaklar aramaya başlamış da. Ben cevap verdim zaten. Siz verirken mesaj yollamışlar. Ya solakın manası şudur. Sağ ile hiç yiyemiyor. Ama kendini zorlamalı, alıştırmalı. Hı. Alıştırmaya uğraşmalı. Öyle de olmadı, böyle de olmadı. Aç mı kalacak, ölecek mi? Zaruret halinde diyorsun. Sağ eli kesik olan ne yapacak? Hı hı. Yani ama ne demek istedin? Evet. Sağ elini kullanamıyor ya. Mümkün mertebe. Bu durumda olan için sol zaruret olur. Evet. Ama sağını kullanabilirken öyle bununla alışmışız ya. Alışmak mazeret midir? Zorla kendini. Evet, bir ikiyi unutursun edersin. İki çorbayı dökersin. Sakalına varsa sakalın. Hı. Yoksa elbisene dökersin. O kadar olur. Hanım sana kızar falan. Dikkat et bilmem ne. Bu sefer sen de bir daha dikkat edersin falan derken sağ alışırsın. İki de bir çorbayı dökersen tabii. Ya da hanım önlük yapar senden korkulur. Ama diyorsunuz yoksa öyle bir imkan yoksa artık şeyse yiyebilir de diye dinleyenlerimize söylüyor. O artık söylüyor. Hastalık durumunda evet. Ya kullanamıyorsa evet. Ne kadar sizi böyle canı gönülden dinleyenlerimiz var. Böyle anında saniyesinde mesaj gönderiyorlar. Hocam biz biliyoruz ki bu alem sizin gibilerin dualarıyla ayakta. Estağfurullah, yeni değil ama estağfurullah. Kanser hastası bir kardeşim var. Ona ne olur bir dua edin. Mevlam yar ve yardımcınız olsun demiş. Bugün de hocam bu mesajı bir kardeşimizin yine babasında midesinde bir ur tespit edilmiş. Sizden özel bir dua istiyorlar. Bunlarda isim var mı ikisinde de? Burada yazmamışlar. Mevlüt bu bugün telefon açan abimizin tamam, babasının tamam. ismi. Salli ala seyyidi Muhammed ve aleyhi. Bir hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhi. Allahümme eşfi Muhammed. Şifaen la yuğadiru sakın. اذهب الباس رب الناس اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما bütün dinleyenlerimiz de bir şifa niyetine bu kardeşlerimize bir Fatiha okuyalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim malik iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas-sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Ya Rabbi habibim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'tul kitab lima kuriyetle. Fatiha ne niyetle okunursa o olur. Fatiha'tul kitab şifa ve min külü daille sahab. Ölüm hariç her derde devadır Fatiha-i Şerife. Bu kadar dinleyen de okumuştur ümit ediyoruz hepsini. Bu kardeşlerimizin şifası için niyet ettik. Sen acil şifalar ihsan eyle. Amin. Amin. Hocam hayırlı sohbetler. Bir şey sormak istiyorum. Sahur vakti ezan okunmadan oruç için niyet ediyoruz. Bu niyeti yapmayıp gün içinde yemek yemek ve benzeri şeyleri yaparak Ramazan'dan sonra güne gün tutmak olur mu? Güne gün tutacak kefaret gerekmiyor niyet yapmadığı için. Kefaret gerekmiyor ama anlattık onu. Niye gerekmiyor? Kefaret de temizlemiyor. Öbürünü niyet edip bozarsa kefareti mucip bir şey yaparsa 61 gün cezası. Temizliyor. Temizlemesi. Bunu bu 60 senede tutsa temizlemiyor. Ama ne yapacak? Ne yapacak? Çok tevbe edecek, alacak, sıcak. Bir yandan da işte bir güne gün, mecbur güne günü tutacak ama kefaret olmaması bu hafif bir şeydir anlamında değil. Men eftara yevme min Ramazan min gayri ruhsatin ve la sefer. Hastalık ruhsatı yoksa, yolculuk mazereti yoksa, bu şekilde niyet etmeyip de tutmadıysa Ramazan'da lem yakdani savmu deri kulli beyin sami. Ondan sonra ölünceye kadar tutsa da daha onu ödeyemez. Ya çok büyük bir sıkıntı o. Niyet etmesi mutlaka lazım. Dertli bir annemiz, 16 yaşındaki evladı arkadaş özentisinden dolayı kulağına küpe takmak istiyor hocam. İzin vermiyorum diyor annesi. Size sormamı istedi. Yavuz Selim bile küpeliymiş diyor. Erkek küpe takabilir mi? Yok yok, iftiradır Yavuz Selim'e. Onu bazı tarihçiler dediler. Yavuz Selim küpeli değildir. Hatta yeni bir duydum. O Yavuz Selim'in resmi diye küpeli gösterdikleri Şah İsmail'in resmiymiş. Başka bir fotoğrafmış. Tam Yavuz Selim'in tam düşmanı. Şah İsmail Şii. Onu, ona galip geldi Yavuz Selim. Allah ona rahmet etsin. Amin. Kabri nur olsun. Amin. Allah çok yüksek derece versin. Yavuz Selim olmasa hep Şia olacaktı buralar. Büyük hizmet etti. O Yavuz Selim'in resminde öyle o küpe diye bir şey yok öyle. Düşmanların uydurmasıdır o. Efendim küpe takmak caiz değildir erkekler için. Çünkü neden? Lanallahu müteşebbin minel rical bin nisa minel nisa bir rical. Erkekken kadınlara, kadınlar kadınken erkeklere benzemeye çalışanlara Allah lanet etmiştir. Lanet konusu geçtiği zaman büyük günah demektir. Çünkü lanette büyük tehdit vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu rahmetinden kovsun, cennetinden uzak etsin der mi bir işe? Basit bir işe. Evet. Hal böyle olunca değer mi yani kulağına küpe takayım diye Resulullah'ın bedduasına çarpılıp Allah'ın lanetine uğramak? Kesinlikle küpe kadın işidir. Erkek takarsa kadına benzemiş olur. Bunu yapmamalıdır. Hocam ilginç bir soru var. Şöyle. Bundan seneler önce Efendi Hazretlerinin diyor Trabzonspor'un şampiyon olmaması için dua ettiği doğru mudur demiş. 30 sene evvel şampiyon olamaması için beddua ettiği doğru mudur diye. Ben yani gelmiş. Böyle bir şey bilmiyorum. Yalnız bir kere Hatmi Şerif odasındaydık. Böyle bir şey var. O takım galip olmuş da. Kutlamalar, mutlamalar bir şeyler mi olmuş? Yani kutlamalarda olunca var. Yani her takım yapıyor bunu. Şampanyalar patlatıyor, içkiler içiyor falan. Tabii harama çekiyor iş. Harama çekiyor iş falan. Böyle bir şey olmuş gibi bir haberler gelmesi üzerine yani. Hani bir daha bu günaha düşmesinler. Manasına bir şey var. Evet hocam. Bir daha bu günaha düşmesinler. Anlamında bir dua var. Yani bu sevdiğinden, hemşerilerini kayırdığından, kolladığından, bir daha bu günaha düşmezler. Ama derlerse ki, karar verirlerse ki biz şampiyon olsak hiç gayrimeşru bir şey yapmayacağız. O zaman bir daha o günaha düşmemeleri duası içerisinde ne olur bilmem. Hocam sürekli çocukluğumuzdan beri duyarız 7'si, 40'ı ve 52'si çıkmak diye. Bununla alakalı bir soru var. Bir kişi öldüğü zaman 40'ı veya 50'si çıkmadan Kur'an-ı Kerim okunmaz diyorlar. Böyle bir şey var mı? Yalan söylüyorlar. O Kur'an-ı Kerim okunmaz olur mu ya? Ölür ölmez okunur. Önemi nedir hocam? Uzaktaysa 40-52 bazı kitaplarda geçiyor. O önemli geceler. Yani o ölen hakkındaki bir önemli gecelerdir. Burnu düşer derler. Bize mesela o günde şurası erir. İşte 52 günde burnu düşer falan. Kur'an böyle, okunabilir diyorsunuz ya, değil mi hocam? Yani o laf gelişi şeyler. Onların da tabii ben tahlil laboratuvarının ölü hakkında bir şeyim, bir bilgim yok. Ama geçmişten eskiden gelen lafları da hepten hurafedir, batıldır diye de ceffel kalem atmamalı. Çünkü orada bile Osmanlı'dan gelen bir kültürdür. Bu bize dışarıdan gelme uydurma değildir. Bir kültürdür. O günlerde Kur'an okunur, toplanılır, ruhuna hediye edilir. Bunlar yapılsın yani bunlarda bir sakınca yok. Hocam. Ama o günden evvel okunmaz. Bu batıldır. Bu batıldır. Ona rahat etmeleri yani şeye gerekmez. Ancak şeyse hemen ölür ölmez bile okunur. Ruhuna ama uzaktan hemen okunur. Yanında okunacaksa yıkanmadan okunmaz. Evet hocam. Yani cenazenin yanında oturup okunacaksa cenaze yıkanır önce. Yıkandıktan sonra okunulur. Ama yanında değilse öbür odada başka yerde ölür ölmez okunur. Hocam, cahiliye dönemimde hayız kanının renklerini bilmiyordum. Ben de koyu kahverengi leke geldiği zaman gusül alıyordum ve oruç tutup namaz kılıyordum. Bu şekilde tuttuğum oruçlar ve kıldığım namazlar kabul mü, yoksa bunları hepsinin tekrarlamam mı lazım? Şimdi onu yine bir kendi açısından bir hocaya özel fetvasını sorması lazım. Neden? Şimdi bu iddetini biliyor muydu? İddeti kaç gün idi? Mesela bu 10 günü geçerse, bize iddeti 7 gün diyelim devamlı. Hı. Ondan sonra bir sefer diyelim ki geçmiş 11 oldu. Hı hı. 11 olunca ne oldu? İddeti 7 olduğu için. Ona kadar ay sayılır ama ondan bir yukarı geçerse ne olur? Efendim 7'den yukarısı, hı hı, tümü, 7'den yukarısının tümü istihaza olur. İstihaza olursa burun kanı gibi olur. Namaza oruca mani olmaz. Hı hı. Hal böyle olunca bunun şimdi iddetini bilmek lazım. Sonra bir dahaki ay mesela 9'a çıkar, iddeti 9'a döner. Bazılarına göre birkaç kere de döner. Bazı alimlere göre bir kere de 10'dan aşağı olmak şartıyla döner. Evet hocam. Ama şimdi biz onun durumunu bilmediğimiz için, yalnız şu var. İddetini falan biliyorduysa, yani 10 günden az iddet müddeti içerisinde 10 günü geçmeyen noktada eğer renk böyle koyu kahverengi bir renkse bu hayızdır. Bu hayızsa da namaza oruca manidir. Aynı cünüp adam namaz kılsa ne olur? Allah. Hayız kadın namaz kılsa öyle olur. Yani oruç tutsa da aynıdır. Olacak iş değil. Onun için bu ne yapacak? Kendi durumunu kendi daha iyi belirleyecek, tespit edecek iddetini, müddetini. Ona göre, ama renk olarak bu renk hayız rengidir. Ama süre olarak diyorum ya, 10 günü devirdiyse istihaza olur. Onu bilmiyoruz. İddet efendim bir özel hanım hocalarla da görüşebilir. Bu durumda yalnız namazları falan oruçları olmaz. Ne yapması lazım? Namazları efendim kısabilirsin biraz. Namazları şey yapması lazım. Ne onun adı? Kazasını yapmaması lazım. Namazda kaza yok. Namazda kaza olmadığı için öyle kılmış oldu ama evet, bilmediğinden mazur sayılır. Yani abdestin cülübün kılması gibi günahkar oldu. Tevbe istiğfar yapsın. Evet. Ama bilmediğinden hadi o da bir şey. Bilmemek de mazeret değil ya bu konularda ama. Fakat oruçları kaza edecek. Evet hocam. Yani o vaziyette oruç tutmuş ya. Eğer hayız durumunda olduğuna göre bu renkte, eğer iddeti müddeti tutuyorsa, o zaman oruçları tutmamış oldu yani. Yeniden kaç gün o durumda tuttuğu oruçları tutacak. Çünkü orucun kazası zaten var normalde de. Hocam, Allah sizden razı olsun. Amin. Benim eşim bayan kuaförü, bu yaştan sonra başka iş de yapamam diyor. Kendisi namaz ehlidir hocam. Ben müşterimi ekmek gibi görüyorum diyor. Durumumuz nedir diye sormuş bir dinleyicimiz eşi konusunda. Şimdi bayan kuaförü ise sadece kadınlarla işi varsa, erkeğe dokunmuyor, bir şey yapmıyorsa buna şartlarla müsaade var. Nedir şart? Kadın kadına avret olan bölge. Yani kadının kadının diğer kadının diz kapağıyla göbek arası. Yani erkeğin avretleri şu anda dediğimiz. O bölge kadının da kadına avretidir. Kadın kadına o bölgeyi göremiyor. O bölgede mesela ağda yapma gibi bir işler yapıyorsa kadının avretini gördüğü için harama girer. Veya insan saçından peruk yapıyor, peruk takıyorsa, insan saçından. O naylonlar maylonlar değil. İnsan saçından peruk yapıyorsa efendim diğer naylondan olanlar şey gibi, işte başına bir şey takmışsın gibi yani. Hariçten efendim torba taktın, poşet taktın gibi bir şey. Ona bir şey denmiyor. Ancak insan saçından olursa tabii lanetullah vasile ve müstevsile, saç kendi eklettiren efendim ekleyen lanet var. Hadis-i şerifte dövme yapan yaptıran gibi. O zaman yine harama girer. Peki erkek soracağım, zaten baştan mı bir yanlış oluyor? Erkek kadına yapar. Sanki öyle bir şey varmış ki ben müşterimi ekmek gibi görüyorum, bırakamam demiş. En son mesajını bitirirken de eşim diyor bayan kuaförü. Eşim bayan kuaförü derken erkek bayan kuaförü ise hiç baştan gitti. Yani öyle bir yani şey öyle de olabilir. Doğru sorsunlar hocam. O zaman ekmek gibi görüyorum, yarın yemek gibi görürsün. Yani ondan başka sonra, bir şey de akla gelebilir hocam. Biz ona fetva verebilir miyiz? Kadına, anladım, erkeğin kadına, kadının erkeğe değmesi haram. Dolayısıyla o baştan sual düştü. Yani ekmek oldu gibi görmesi veya başka bir şey. Sual sakıt oldu ama yok diyorsunuz. Kadınsa da demin dediğim şartlarda. Evet hocam. Fazla konuşmuş olduk ama orada da bir cevap öğrenelim. Evet hocam. Burada yine bir firma isim verilmiş. Asitli bir içecek. Birçok insan da tabii bunu tahmin edebilir. Bunun dinen bir zararı var mı demiş. İçmenin diyor. Yani bunları ben geçen de söyledim. İçeriklerinin tam tahlili lazım. Hı-hı. İçeriklerinin tahlili belirtilmiyorsa en azından şüphelidir. Yani içerikleri belirtiliyor da o yazan içeriğin ne olduğu bilinmiyorsa, hı-hı, yine şüphelidir. Kimyasal adını koymuş isim. Şu. Onun içinde ne var? Bilmiyoruz. Yani o zaman en azından şüphelidir. Bir de Yahudileri desteklemek gibi açılardan efendim, eğer markanın İslam düşmanı, Siyonist yani, Yahudi derken Siyonist diyelim. Yani böyle Siyonist takımlara ait olduğu, onlara destek olarak kullandığı gibi belirgin bir şey varsa o da ayrı. Ama ona haram manasında demesek de o bir başka şuur gereksinimidir. Şuur gerektirir efendim. Muadili bir efendim normal yerli bir marka tercih edilmelidir. Ama ve lakin zaten yerli marka da olsa, Müslüman da olsa içerik bilinmelidir. İçerikte yazanların da ne olduğu bilinirse şüphe kalkar. Evet hocam. Şüpheden de takva sahipleri sakınırlar. Helal bellidir, haram bellidir. Arada şüpheliler var. İnsanların çoğunu bilemez. En iyisi işte hadis-i şerifte ben geçen derslerde yine okudum. Korunun etrafında koyun otaran çoban gibi koruya, yasak sahaya yakın yerde otlatmamalı ki koyun çitten atlar, yasak sahaya girerse o da peşinden girmek zorunda kalır, enselenir, yakalanır. Hocam Necati isminde bir dinleyicimiz birkaç kez arka arkaya mesaj göndermiş. Hep şunları yazmış. Allah biliyor ya, sizi çok seviyorum. Ne olur dua edin. Çok zordayım. Çok ihtiyacım var demiş. Diğer mesajında, mesaj gönderdiği için okuyorum bunu da. Hocam çok özür dilerim ama bu sabah namazında hem hidayetim hem de tüm hastalıklarıma şifa olacak bir dua istiyorum sizden. Ne olur demiş. İnşallah. 3-4 kez inşallah. Sabah namazında olmuş. Nasip olursa hatırlayalım. Necati kardeşimizi. O madem sabah namazı diye kayıtladı. Kayıta inşallah. Biz de kayıta uyalım. İnşallah diyelim. Hocam 21 yaşında üniversite öğrencisiyim. 5 senedir erkek arkadaşım var demiş. Aileden habersiziz ama zinadan kurtulmak için imam nikahı kıyabilir miyiz? Demin verdim. Hı-hı. Aynı cevabı kendisine verdim. Ben imam nikahı, belediye nikahı diye bilmiyorum. Belediye nikahında da şey oluyor. Şahitler oluyor. Hı-hı. Aldım kabul ettim oluyor. Onda da geçerlilik oluyor. Hı-hı. Belediye nikahında da geçerlilik oluyor. Ondan dolayısıyla burada şimdi yani biz ne diyoruz? İslam'a göre şartlara uygun olan bir nikah kıyılmadan birleşmelerin hepsi zinadır. Hı. İslam'a göre geçerliliği olan, hı hı, efendim şahitler huzurunda efendim olduğu takdirde kurallarına uygun bir şekilde kurallar uyarsa, hı hı, nikah olur. Öbür türlü kesinlikle zina ateştir. Sakınması lazımdır. Yani belediye dairelerinde demişler. Deniyor işte. Evlenmeyi kabul ettim mi, eş olarak kabul ettim mi, bunlar nikah aktidir. Şahitleri de var. Hı-hı. Nikah aktidir. Zaten illa yazan oluyor. Hı-hı. En azından kıyan oluyor. Yani en azından iki erkek oluyor. Duyurulmuş oluyor etrafında. Yani mesela bizim derdimiz burada dini nikah. Nikahın dinisi dinsiz olmaz. Yani nikah zaten dini bir terimdir. Hı-hı. Nikah diyebilmek için bu dini bir tabirdir, istilahtır. Hı-hı. Öbür türlü çiftleşme de. Bu nikah diyorsan İslami bir tabirdir. Bunda nesi vardır? Şartı vardır. Ne gibi? Şehit gibi. Şehit İslami bir tabirdir. Adam Müslümansa belli şartlarında şehit olur. Müslüman değilse buna şehit denmez. Kendine bir isim bulsunlar Müslüman olmayanlar. Şehit ismini niye kullanıyor yani? Teröristler için de böyle midir hocam? Mesela teröristler de bazı sitelerde mesela böyle. Garip garip açıklamalar ya yapmışlar. Olur mu, devlete evet, baş kaldırıyor, eşkıyalık yapıyor, milletin köyünü evini basıyor, çocuğunu zorla alıyor, gasp ediyor, dağa çıkarıyor, ölünce şehit olacak. Nasıl şehit olur ya? Bu, onlar zaten Müslüman bile olsa şehit olmaz. Çünkü o eşkıya o. O terörist demek yol kesici gibi ya, harami ya, o eşkıya. Evet hocam. Yani şehit olmanın başka şartları da var. Sadece Müslüman olanı değil. İşte Allah yolunda olacak vesaire, vatanın müdafaa uğrunda olacak, asker polislerimizin şehitliği gibi. Müslüman o zaten Müslümandırlar mesela. Ya bunlar şehit de tamam. Ama öbür türlü işte basın şehidi, yayın şehidi, şu şey. Adam Müslümansa, zulme uğramışsa, Adam imanlıdır. Biri de gelmiş onu zalimane vurmuş kafasına. Evet. O mazlum öldürülen şehittir. O ayrı bir şey. Şehidin çeşidi de çok. Evet hocam. Karın ağrısı, sürgün, ishalden, kanserden, yangında el hariku şehidun vel gariku şehidun, boğulan şehittir, yangında ölen şehittir. Göçük altında kalan şehittir, zelzelede ölen şehittir. Müslümanlar hakkında konuşuyoruz. Yatağında yani, hastalıktan dolayı şehit olanlar da var değil mi hocam? Ekseri ümmetimin ekserisi yatağında ölenlerdir yani şehit. Çünkü Müslümandır. Tebarike suresinde her gece ölen şehittir. İşte Levenzenle okuyan sabah akşam şehit. Yani şu, İmam Suyuti'nin bir risalesi var bu şehadet sebepleri hakkında. Ben bir şey demiyorum ama terim işte. Şimdi nikah. Nikah dini bir tabirdir. Başlı başına. Evet, nikah olduktan sonra bunun efendim imamıydı, din, belediyesiydi, şunlusu. Biz onu demiyoruz. Biz diyoruz ki sen İslam'a göre şahidin var mı? Şahitlerin mesela hazır mı? Tabirin ne? Ne diye efendim birbirinizle evlenmek üzere anlaşıyorsunuz? Akit var yani, mı? Evet hocam. Böyle bir şey yokken yapılan birleşmelerin hepsi zinadır. Bir an evvel tevbe etmeleri lazımdır. Allah'a sığınmaları lazımdır. Çok gözyaşı döküp ağlayıp sızlayıp. Yani onu da millete yaymamaları lazımdır. Yani onu anlatayım, bunu anlatayım falan. Çözüm arıyorum derken. Evet, ben sana çözümü söylüyorum. Çözüm haramdan kurtulmaktır, akıttır. Evlenmektir yani. Ve lakin ona bunu anlatmak günahına şahit yapmaktır. Hadis-i şerifte de yani şahit edenler günahlarına insanları af olmazlar. Küllü ümmeti muafen illel mücahir abidem. Bütün ümmeti af olur ancak günahını açıklayan millete anlatan. Bir manası belki açıkça yapan. Çünkü o da şahit tutmuş oluyor. Evet, bir manası da gizli yapar kalkar herkese anlatır. Buna da bir lüzum yok. Kıyamet gününde Kabe-i Muazzama yıkılacak mı hocam demiş. Böyle bir duyum. Kıyamet kalmış. Gününde değil. Ne kıyamet günü? Kıyametten çok evvel yıkılacak. Kıyamet günü zaten gök yer kalmayacak. Kıyamet gününden evvel işte insanlar Hazreti Mehdi'den sonra İsa Aleyhisselam nazil olacak, inecek. 40 sene kadar Mehdi'nin hükümranlığı var. Ama tabii dünya genelinde tüm şeyi belki 40 senenin tümünde değildi. Çok cihatlar olacak dünyada. Sonra İsa Aleyhisselam geldikten sonra Deccal'ı geberttikten sonra bir Yecüc Mecüc tehlikesi var. Ondan da bir dua ile bütün insanlar kurtulacak İsa Aleyhisselam duasıyla. Ondan sonra tabii 40 sene kadar İsa Aleyhisselam inişinden kendinin vefat edişine kadar 40 sene geçecek. O arada dünyada tek millet, tek din, İslam. Bunları kıyamet alametleri bölümünde benim şimdi çıkacak seri takip etsinler. Deccal çıkacak şimdi. Ondan sonra yani Deccal çıkacak derken Deccal kaseti çıkacak. Deccal'ın kendisi çıkmayacak. Ondan sonra takip etsinler. Orada çok ilim bulurlar. Ve lakin o arada da işte yine kıyamet alametleri serisinde geçer yine o. Yani o orta alametlerde de geçebilir. Yok ama şeyden sonra olması daha muhtemel. İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra millet birden yine gavurlaşacak. Yani birkaç seneler içinde insanlar sokaklarda hayvanlar gibi çiftleşecek. Hiç kimse günah nedir, haram nedir bilmeyecek. O arada Habeşistanlı bir kafir zındık. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İstemti'u bihadel beyt. Bu Kabe'den istifade edin. Yani tavaf edin, sahi edin, ömre yapın, hac yapın. Fe innehu hüdime merrate, iki kere yıkılmıştır. Yani Efendimiz'den önce. Ve yurfa'u fitalite, üçüncü de kaldırılacaktır. Kaldırılacaktır dediği, işte o Habeşli, efendim, taşlarını kel, dazlak, Efendimiz Aleyhisselam tarif ediyor, bu dazlak, kel, o Habeşli'nin, Kabe'nin taşlarını birbirinden ayırırken, sökerken, yani Kabe'yi yıkarken, onu seyreder gibiyim. Tabi o zaman bir Müslüman kalmadığı, tamamen kıyametin son dönemde, kıyamet koparken değil ama kopma anı, her şey yıkılır. Son dönemde. Bu kıyamet yaklaştığında. İşte güneş batıdan doğduktan sonra işte Müslüman kalmadıktan sonra, tevbe kapısı kapandıktan sonra, sonra güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene dünyanın ömrü var hadis-i şeriflere göre. Hal böyle olunca yani bayağı bir dönem var, evet, kafirlerin eline kalacağı. Yalnız kaldırılacak tabirine de şu anlaşılıyor. Yani o zahiren o melun Habeşli kafir bunu yapacak ama zaten manevi ciheti de Müslüman kalmayınca Kabe'nin manevi tazimi, kutsallığı, mukaddesliği, kutsiyeti kaldırılacak. Evet. Yani Kabe mefhumu belki mamurla eklenecek. Gökteki Beyt-i Mamur'la eklenecek o. Çünkü dünyada Kabe mefhum kalmayacak zaten. Müslüman kalmamış. Namaz kılan yok, yönelen yok Kabe. Evet hocam. Salaten Tunciyna duasında vel afat derken veya Allahümme ecirna minen nar derken elleri aşağı çeviren cemaatler var. Bunları görüyoruz. Bunun sünnette yeri var mıdır? Bid'at olabilir mi? Hükmü nedir diye sorulmuş. Yani şeyde görmedim, bir kitapta görmedim, bir sünnette, edepte görmedim böyle yapılsın. Velakin yağmur duasında falan bu şey var. Allahümme ecirna minen nar. Yani yağmur duasında yani yere yağması yine şeyden timsalen var ama bunlarda bir şey görmemekle beraber ben inkar tarafına hiç meyletmem. Yani bir sakıncası da olmaması gerekir. Çünkü neden? Yani belalar, afetler şeye insin. Topraklama gibi bir şey mi düşünüyor? Ne düşünüyor? Yani yıldırım gelirken toprakla olursa ayağa zarar vermiyor ya. Yani afetler yere insin. Bana üzerime gelmesin de ters çeviriyor falan. O gibi bir harekettir yani. Sembolik bir şey yani pek. Hemen ona bidattır, haramdır dememize ne lüzum var ki? Birazdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görebilecek miyiz cennette suali var ama ona siz cevap vermeden önce hocam şu an bizi yeni dinlemeye başlayanlar için bu programa nasıl dahil olabilirler, size soru sorabilirler, izninizle onu anons edeyim. Değerli dinleyen ve izleyenlerimiz, Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programı çarşamba geceleri saat 21'de başlıyor. Lakin siz haftanın 7 günde soru sorabilirsiniz. Bu programa soru sormak için cep telefonunuzu mesaj bölümüne hoca yazıp mesajınızı 6688'e göndermeniz yeterli. Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görebilecek miyiz cennette? Tabii canım. Hatta öldükten sonra hemen görülecek. Hadis-i şerif var kabre, Buhari'de. Kabre iner inmez hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureti şerifesi gelecek. Melekler bu zat hakkında ma tekul fi hakkadir racul, bu zat hakkında ne dersin diyecek. Eğer Müslümansa o benim peygamberim diyecek, kelime-i şehadet getirebilecek. Eğer kafir ise veya münafık ise, yani dışından imanlı görünüyordu ama içinde iman yoktuysa, o zaman da ağzı açık kalacak böyle bir, Muhammed peygamber onu da diyemeyecek. Ondan sonra bir sopa vurulacak, kamçı kabre ateş dolacak. Bu Buhari'de var hadis-i şerif, sahittir yani. Daha şeyden başlıyor. Kabirde başlıyor. Tabii. Men rani fil menam fi sirani fil yakaba. Beni uykusunda rüyada gören bile yakında uyanıkken görecek diyor. O uyanıkken göreceği de ölmeden evveldir. Ölmeden de daha dünyada o hadisin, yani rüyada görmüşse eğer, o hadisin tahakkuku için tabii dünya tarafına göz kapanmış ama yani ölmemiş. Öyle oluyor zaten bir zaman. Öyle oluyor sekerat dediğimiz. Ölüm sarhoşlukları sarıyor. O zamanda da canlı görecek. Sonra kabirde sorgusu halde canlı görecek. Ondan sonra cennette zaten ziyaret olduğu hadis-i şerifle sabittir. Hadis-i şerifte men lem yusul lem yudellu fil kelam ma'al mevte. Vasiyet etmesi gereken bir şey varken onu vasiyet etmeden ölen, yani birinin hakkı emaneti yanında kalmış. Hakkını adam bulamıyor, alamıyor. Öyle olan ölülerle konuşma izni verilmeyecek ona buyuruyor hadis-i şerifte. Yani o biraz ağzı mahpus gibi tutulacak. Dediler ve tekellümül mevte, ölüler de konuşur mu ya Resulullah? Neam ve tezavurun, tabi hem de birbirini ziyaret de ederler. Müslümanların Resulullah Efendimiz'i ziyareti sabittir. Hele cennette kesinlikle istedikleri peygamberleri, istedikleri, yani zaten canları ne istiyorsa ayet-i kerimesi geneldir. Velekum fiyâ mâ teşti enfusukum, canlarınız ne istiyorsa velekum fiyâ mâ teşti enfusukum. Evet, canlarınızın ne diliyorsa sizin için orada vardır. Ayet kelimesi var. Ve fiyâ mâ teştehîhil enfus. İnsanların içinin istediği her şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarette meşru bir istektir. Dolayısıyla ona icabet mutlaka edilecektir. Mevla'yı ziyaret ediyor da. Evet. Yani Celil Cemal'ini görüyor da Mevla'yı ziyaret ediyor da Resulullah'a demez. Evet. Hocam izninizle çok takip edilen ve merak edilen bir sohbetiniz vardı. Kabir sohbeti bu. Cep telefonundan 24 saat dinleyebilecekleri ortama atılmış. Onu da izninizle anons edeyim. 0546 370 2020. Bu kabir sohbeti ve haftalık sohbetleri hocamızın kısa kısa efendim bütün sohbetleri dinleyebilirsiniz 24 saat boyunca. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Bu mesajın sonunda cennetlikler cehennemlikleri görebilecekler mi? diye de sormuş hocam. Yani o hususta da şey var. Ayet-i kerimelerde örnekler var. Ama genel manada cennetlik adam her istediği zaman cehennemden perde açılıp peçe kalkıp istediği adamı göreceğim. Hani cennette her istediğin var ayetine göre bunlar genele girer. Genele girer. Ama özelde de قَالَ اَلَنْتُ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلِعَ فَرَهَا فِي سَوَالْ جَحَيْمِ Saffat suresinde var. Yani cennet ehli birbiriyle konuşurken birisi diyor اِنِّي كَانَ لِي كَرِينَ يَكُولَ اِنَّ كَلَمْنَ الْمُصَدِّقِينَ Birine dert yanıyor. Diyor ki benim bir arkadaşım vardı dünyada, bana diyordu sen de mi inananlardansın? Ölüp çürüdükten sonra dirileceğiz de kabire git, efendim cennet var, cehennem var. Sen buna inanıyor musun ya? Yazık sana, vay, vay aksına falan diyordu bana. Diyor. Fakat diyor efendim ben ona inanmadım. Allah bana onu, beni ona inandırmadı. Şimdi acaba o nerededir yani? Bu inanmıyordu ama şimdi her şey çıktı meydana. Bir görebilir misiniz acaba diyorlar birbirine. Fattara hemen cennette cehennemize açılıyor. Ferafi cevacım onu cehennemin ortasında yanarken görüyor. Ve ona diyor kâle tellâ inkittele turdîn ve levlâ ni'metu rabbi لَكُنْتُ مِنِ الْمُحْضَرِينَ Sen vallahi beni helak edecektin. Ocağımı batıracaktın. Rabbim bana acıdı da iman selameti verdi. Yoksa ben de şimdi seninle beraber cehennemde hazır edilenlerden biri olacaktım. Konuşmalar da var. Konuşmalar da var. Görüşmeler de var. Evet hocam. Özellikle sitem edilecek noktalarda o kendilerini saptıranlara böyle bir efendim görüyor musunuz şimdi var mıymış yok muymuş he şeklinde şeyler, tarizler. Bunların o da ne büyük acı değil mi? Ateşten hocam? Beter yakar bunlar. Ne büyük ateşten acı. Beter yakar evet. Hocam siz namazda hamden kesiran demek namazı bozar demişsiniz. Doğru mu demiş? Bozar demedim. Hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Bunu namaz ilmi halinde yazdım. Bu çok kıymetli bir duadır. Namaz ilmi halinde buna baksınlar. Rükudan işte kalkışta okunulacak dua bahsi var. Bu duayı ezberlesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin böyle dediğini duydu. Ve menil mütekellimu anifen. Namaz bitince kimdi demin konuşan? Dediler ya Resulullah. Dedi ki benim. Dedi ki لَقَدْ رَيْتُ بِلْغَةً مَثَلَات۪ينَ مَلَكَنْ يَبْتَدِرُونَا اَيُّمْ يَكْتُبُوا اَوَّلْ Öyle bir hamd ettin ki 30 küsur melek gördüm. Hepsi birden koşuştular. Sevabını hangisi önce yazacaklar diye. Çok sevaplı bir şeydir bu. Yalnız Hanefi mezhebinde farzları geciktirmemek için klişeler var. Mesela rükudan kalktığı zaman adam ne diyecek orada tam ayağa tam dikildiğinde ne kadar durabilir? Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allahümme Rabbena lekel hamd. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. En fazlası dördüncü dediğim harf ziyadesi. Ziyadetül lafz tedüllü ala ziyadetül mana. Lafzın fazlalığı bir vav da olsa mananın fazlalığına delalet eder. En iyisi dördüncüyü olan Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Hem fazla durulmuş olur ki tadil erken sağlansın. İnerken kalkarken hareket. Süre bakımından. Süre bakımından. Ama onu tayin etmişler. Bundan fazlası olmaz demişler. Hadis-i şeriflerde var Efendimiz Aleyhisselam rükudan su kalktığında şöyle okuyordu, şöyle okuyordu. Ben onları yazdım namaz ilmi halinde de o dualar hep sünnettir. Ben de yapıyorum. Başkaları da var. Ondan sonra Allahümme la mani alime atayce ve la muhta ilme amenate ve la enfa'u vel ceddim kel cedd var. Allahümme Rabbena evlike elhamd ve kullüne aleke abd ehakkuma kâlel abd. Bayağı bir şeyler var orada. Okunabilecek yani sünnette varid olan dualar. Ama bunlar nafile namazlardadır. Özellikle gece namazı ve teheccüddedir. Hanefi mezhebi oralara sınırlama getiriyor. Mesela iki secde arasında da Rabbigfirli, Allahummagfirli en azı. Diyecek kadar duracak veya derse Allahummagfirli diyecek. En fazla verhamni ve ehdini ve afini. Oraya dört şey koymuş. Bu dördüne kadar diyebilir. Ondan sonra başka hadislerde var. Verzukni ve cburni ve rfa'ni ve ansurni ve hafazni ve asumni. Bunlar nafilelerde. Nafilelerde. Hal böyle olunca yani mezhebimize uyarak farz namazlarda Rabbena lekel hamd işte en fazla Allahümme Rabbena lekel hamd dedikten sonra bu bundan sonra rükû yani rükûdan kalktı kavmedir o secdeye inilmelidir. Bu sefer ne oluyor orada uzun kaldın mı farz tehir oluyor. Farz hangisi? Secde farz. Onun gecikme payı var yani. İsteyen yarım saat orada durmama. Nafilede müsaade var. Farzda hudut var. Evet. Ama namazı bozar demedim. Yani bir hamden kesiren namazı bozar demiyoruz. Ama Medine'deki Muhammed bin Zekeriya Hazretleri, herkes Zekeriya Efendi diyebilir, büyük evliya Allah'tan. Hem de Hanefi mezhebinde çok araştırırdı. Bütün dünyanın uleması, evliyası onun yanına gelip görüştü. Efendi Hazretleri'ne de bu şekilde karara bağladılar. Dediler madem öyle nafilelerde kalsın, farzlar da yapılmasın. Hanefi mezhebine göre. Ama namaz, biz yapıyorduk da namazımız bozuldu demiyoruz. Soru zaten oydu. Dediniz böyle bir şeydi. Evet. Hocam, kına ve düğünde erkek kadın ayrı ayrı oynamaları caiz midir? Yani erkek kadın ayrı ayrı oynayacak, bir defa işte burada çalgı aletleri devreye giriyor. Çalgı aletleri olmadan da kendi kendine oynayana deli derler. Hı-hı. Çalgı aletlerinde yalnız defe müsaade var. O kesin, ittifaklı. Hele düğünde, dernekte, bayramda def kesin serbest. Zilsiz mi demiştiniz hocam? Zilsiz olma şartı var. Zilsiz olma, çıngırak olmama evet, şartıyla defe kesin müsaade. Hatta ehlini vaden nikahı vadribu ala bidduf ve cehalu fil mesacid. Nikahlarınızı duyuruyla yapın. Nikahlarınızı mescitlerde yapın ve nikahlarınızda def çalın. Evet hocam. Def çalmak sünnettir. Yani nikahta. Onun için kadın erkek ayrı olursa, birbirinin avret yerlerini, kadınlar da olsa, kadının kadın avretini anlattık, göbek diz kabarız. Evet hocam. Görmüyorlarsa, namaz falan da o anda kaçmıyorsa, oynayayım derken bir farz kaçsa, hepsi haram olur. Yani düğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenilmeye, yani şiir okumaya, böyle eğlencelere, meşru eğlenceye müsaade etmiştir. Hemen, hatta birinin evet, evlendiğini duyunca, işte şiir söylediniz mi? Yani nameli makamı böyle. Evet hocam. Söylemedik dedikleri zaman, Ensar bunu sever, siz niye böyle düğünü derneği sessiz sedasız yaptınız diye. İşte eteynakum gibi bir şey var öyle. Kendisi söylüyor. Şöyle şöyle deseydiniz ya, en azından bu kadar bir şeyler söyleseydiniz diye. Bayramda yine mesela var. Hatta Hazreti Ömer yanına girdiğinde şey, şiir söyleyen, nameli yani makamlı böyle okuyanlar, şeyler, cariyeler hemen oturdular defin üstüne falan korkudan Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer biraz şeydi. Efendimiz inneli ya Ömer inneli kulli kavmin aiden fâze aiduna. Ey Ömer, her kavmin bayramı var, bu da bizim bayramımızdır, bırak. Yani böyle şekiller vardır ama tabii ki böyle kadın erkek karışık olursa veya namaz kılıyor veya kadınların bir avret yerleri açık, bir kadının öbürleri oynuyorlar ona bakıyorlarsa, yani mücavir haramlar, o içki içiliyorsa o arada, akla başka şeyler gelebiliyorsa başka, yani hocam, civari kendinden değil de civari konularda haramlıklar bulaşıyorsa o haramlığı içeri sokar. Evet hocam. Ama bu gibi haram şartları oluşmuyorsa, bize kadınların sesini erkek duyuyorsa oynama sesleri, ayak sesleri bile tehlikelidir. Vela yadırbne biyarculine liyuleme maykhuine min zinetin. Halkal takarlar ayaklarına, zinetlerinden gizledikleri, örtmeleri gereken yeri, sesi bile duyulsa diyor erkeklere, sakın ayaklarını yere vurmasınlar diyor. Yani bak, ayak sesi ne bile, ayet-i kerime zannediyorum Nur suresidir. Yani böyle ayak sesi, hele hepten normal sesleri böyle cümbüşte, makamlı nameli falan, bu bayağı sıkıntı getirir yani. Bunlar bayağı bir şart şurt var burada. Öyle hemen oldu bittiyle benim hoca caiz dedi. Ben öyle demiyorum. Başını sonunu iyi dinlemeden ortadan bir şey çekip almasınlar çımbızla. Evet, artık imkan da genişledi. Benim lafımı iyi anlasınlar. Bu imkanı kullanmak lazım. cübbelahmethoca.tv adresinden aklında kalan bir soru varsa. Onu yeniden oradan dinleniyor. Bu tekrar siteye konuyor. Eskisi gibi bir kelime veya bir söz acaba dendi mi denmedi mi sorusu yok. Hocam niye görüntülü yaptık şimdi? Biri bir şey uydurmasın. Şimdi görüntülü yaptık internetten şu anda. cübbelahmethoca.tv'ye giren dünyanın neresinden girse bizi görüyor şu anda. Neden? Laflar kesilmesin, yarın ses kesintiye uğratılır ki önü başı kesin. Montaj yapılır. Sen şimdi burada bak, ağzımızdan dudağımızdan çıkanı gördüğün için anlıyorsun bunu, ne konuşulmuş. Evet hocam. Sevgili hocam, ehli kitabın kestiği yenir hükmü nasıldır? Sık sık ben yurt dışına çıkıyorum. Mesela İran ve Azerbaycan'a gidiyorum. Ne yapmalıyım diye sormuş. Ehli kitabı. Ya bize İran, Azerbaycan ehli kitap değil. Ama ehli kitap Türkiye'de de var. Oralarda da var ehli kitap. Yahudi ve Hristiyanlara deniyor. Yani kestikleri genel manada yenir. وَطَعَمُ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَمُهُمْ حِلُّ لَكُمْ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَمُكُمْ حِلُّ لَكُمْ. Yani kendine kitap verilenlerin kestikleri yemekleri Yani Yahudi Hristiyanları size helaldir, sizinki de onlara helaldir. Burada bazı hocalar şimdi ehli kitaplıktan çıktılar, müşrik oldular, İsa Aleyhisselam'a tapıyorlar, o ehli kitap hükmü değişti derse yanlış konuşmuş olur. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam zamanında da Allah-u Teala onlar için Allah onların şirk koşmalarından yücedir diye papazlarını, hahamlarını Rab tuttukları, Mesih'e taptıklarını Kur'an söylüyor. Kur'an onların o durumda olduğunu söylediği dönemde kestikleri de yenir diyor. Yani orada onu herkese caiz zannetmesinler, yani bir şey biliyormuş gibi çıkıyorlar ortalığa. Göya Yahudi Hristiyan düşmanlığı adı altında. Ya sen Yahudi Hristiyanlara sevmiyorum diye veyahut da onlarla dostluk yapmayacağız diye Allah'ın hükmünü de değiştirmez ki. Kızları alınır. Yani kızların alınması da budur, kestiklerini yenmesi de budur. Tam tersi hocam, yakınlaşmak için de dinler arası diyalog vesaire gibi de işlerde tehlikeli demiştiniz değil mi hocam? O haram. Evet. Bu sefer kız da vermeye kalktılar. Evet. Yani biz de bir adım atalım diye. O Allah'ın dininde tarif. Allah'ın dini müsaade veriyor kız alma. Ama o da iyi bir şey değil. Çünkü çocuğa etki eder. Anası Hristiyan olursa çocuk etkilenir. Mekruhluk ama helal başka, haram haram, evet. Helal başka, haram başka. Şimdi ona müsaade var ama İslam'da hiçbir delil yokken biz de size kız verelim dediler. Harran'da makamı, İbrahim Aleyhisselam'ın makamında yaptılar bunu. Hem de din adamları hazır oldu orada. Devlet bakanı bilmem ne. Yani sonradan belki devlet bakanı olmuştur. O vasıftaki kişiler de bulundu. Bu Allah'ın dinini tahriftir. Yani değiştirmektir. Asla el hakkı ya'lu ve la'lu aleyh. Hak daima üstün olur. Onun üstüne çıkılmaz. Bundan dolayı kız alınır. Kız verilmez. Kız verilmesi zinaya verilmek gibidir. O biz nikah yaptık. O nikah geçersiz. Hal böyle olunca kestikleri yenir. Yalnız özel bir put adına, hani Mesih adına kestiğini görürse yani kendisi. Yani bunda bile ihtilaf var yani. Evet hocam. Mesih adına kestiğini görürse ihtilaf var. Yememekle daha uygundur. Takvaya riayet bakımından ehvet olur. Ancak başka bir mesele vardır. O da nedir? Makine kesimi ise zaten onu Müslüman da kesse sıkıntıdır. Hele ki Avrupa'da yurt dışına çıkanlarda şoklama varsa, yani hayvan kesilmeden ölüyor. Oluyor mu burada? Meyte, laşe. O zaten haramlık başka taraftan geliyor bu sefer. Yani çünkü onların ekseriyeti toplu böyle hayvan kesmiyorlar. Yani bıçakla böyle yatırıp kesme yok onlarda. Ama hadi iğne yapar, sersemletir de canlıyken kesilirse, canlıyken kesilirse demi mesfu atılgan kan öyle çıkar kuvvetle. Öbüründe de atılgan kan çıkmaz öldükten sonra. Kestiğinde. O da tabii büyük hastalıklara sebebiyet verir, içeride tıkanır kalır. Ondan dolayı yani biz burada işte o kesim şartları ayrı bir şey konuşuyoruz. Ama eğer bu durumlar yoksa kesikleri yenir. Hocam etek tıraşında makat kısmı da tıraş edilir mi? Yani öyle bir şey görmedim. Fakat tıraş uygun değil. Tıraş edilirse daha fazla büyür. Daha fazla büyüyünce tam pisliğin bulaşma noktasıdır. Ondan sonra sorun olur başına. Pek tavsiye etmiyorum. Ama şey böyle karınca yağı mı var ne var bir şeyler var. Böyle bazı özel bir şeyler sürülüyor da hani tüy bitmesin diye. O sistem kullanılsa daha faydalı olur. Ama bir kere herhalde ağdayla alınıp da o sistem kullanılırsa çok azalıyor diyorlar. Yani o sistem daha belki verimli olur. Alınması böyle makineyle, jiletle daha fazla büyütürse daha fazla sıkıntı olur. Yalnız yani pisliğin çıktığı bir bölge olduğu için çevresine bulaşma imkanı kuvvetle muhtemel olduğu için yıkarken de insan tabi tüyler olunca o tüylerin tek tek yıkanması da zor. Bazı pislikler kalabiliyor. Onun için tıraşına müsaade vardır. Yani izalesine diyelim, hani giderilmesine müsaade vardır. Giderilmesine müsaade vardır. Nazar boncuğu asmak doğru mudur? Değildir. Men allaka temimeten fakat eşrak. Böyle boncuk asanlar şirke koşmuş olur. Hadiste var. Ama bu hadisi de hemen böyle toptan anlayıp da adamın üzerine nazar boncuğu var. Vay sen gavur oldun, müşriksin. Böyle yaklaşılmamalı. Müslümanın yaptığı işe manayı doğru verelim. O mavi boncuğu takıyor. Göz ona gitsin de bana gelmesin. Nazardan korunma. Orada niyeti, yani beni Allah koruyor. Bu bir sebep olabilir mi? Şey olan hiçbir kimseye müşrik diyemesin. Ama böyle bir şeyler takmanın bir lüzumu yoktur. İhlas oku, şey felak nas oku, atel kürçü oku. Yani bunlar seni nazardan koruyan şeylerden değil. Yani seni nazardan koruyan bir şey sayılmaz. Ama adam da nazar boncuğu astı diye gavur olduğunda demez. Ama hadiste şirk koşar diyor. O kime diyor? Bu beni koruyor. Yani bu mavi, bu renk falan adamın gözünü hipnotizma gibi çekiyor, alıyor. Orada tesiri yaratıyor. Tesir etkiyi kendi bırakıyor. Kendiliğinden yapıyor bunu. Derse müşrik olur. Yoksa bu taş nedir ya? Bir sebeptir. Allah yaratıyor işte oraya bakarken belki benden gafil oluyor falan. Ha böyle bir şey diyene müşrik oldu demek mümkün değil. Kurşun dökmek gibi midir hocam bunun? Yani şeyi. Kurşun dökmekten biraz ağır bu. Var çünkü hocam? Kurşunda bir nas yok dökülmesin diye. Bunda yine bir hadis var ya böyle asanlar hakkında. Bir hadis-i şerif olduğu için sakınmak evladır. Ama demin dediğim gibi şirk kesinlikle inanca bağlıdır. İnancın da Allah yaratıyor. Bunlar adi basit sebeplerdendir. Olan hiçbir kimseye müşrik denemez. Evet hocam. Eşim gizli nikah yapmış. Ben istemedim. Anne babasının isteğiyle boşadı. Birleşme olmamış. Günaha girildi mi diye soruluyor. Yani ona bu sual nedir acaba? Boşamasında mı günah oldu mu sormuş oluyor. Birleşme olmamış. Birleşme olmamakta gizli bir günah. Gizli nikah yaptık diyor. Gizli nikah nedir? Bir şey anlaşılmıyor ki. Gizli nikah. Şahitsiz olursa zaten o nikah değildir. Ama bütün millet duymadı diye ona gizli denmez. Ama şahitli olursa o İslam ona gizli demez. Velakin ebgadul halal lillahi talak. Allah'ın en kızdığı helal boşamaktır ama helaldir neticede. Bir günah yoktur boşamasında. Yani boşamasında bir günah yoktur. Birleşmedilerse onda da bir günah yoktur. Yani bir iki ay geçti birleşmemişler. Haram diye bir şey değil. Hocam Cevat Akşit Hoca'nın tercüme ettiği Mebsut adlı fıkıh kitabı ve bir de Abdurrahman Cezeri'nin 4 mezhebe göre fıkıh kitabı okunabilir mi diye sormuş. Şimdi bunları soran kimselerin tercümeleri okumaları uygun değildir. Çünkü 4 mezhebin bunlar tercümelerden bahsediyorlar. Zaten Arapça anlamıyorlar. İşte Arapça anlasa en azından bir seçeneği olur. Fakat Arapça anlamadan tercümeye bakıyor. Bir defa tercüme yapan kimdir meselesi var. O 4 mezhebi erbaa 4 mezhep fıkhını kim tercüme ettiğini bilmiyorum. Orada şimdi 4 mezhep yazdığı için acayip acayip çelişkiler, ihtilaflar falan görür. Kafası karışır durur. Hiç ona lazım değil. Ömer Nasuh Efendi'nin ilmi haline çalışsın. Ömer Nasuh Efendi'nin ilmi hali varken, ilmi hali öğrenmek farzken, devamlı başına gelecekler onda yazarken, öbür mezhep ne demiş, beriki mezhep ne demiş, o müftü değil, müftü değil ki, kadı değil ki yani fetva verme makamında değil ki. Kafası karışır, ona hiç bir lüzum yok. Cevat Akşit Hoca Efendi ehli sünnet bir alimdir. O da bazı arkadaşlardan yardım alarak topluca bir heyet çalışması yapmıştır. İnanıyorum, güveniyorum ki tabii Hoca Efendi Ehl-i Sünnet imamlarından olduğu için o heyeti de kontrolünde bulundurduğu için Ehl-i Sünnet üzeredir. Yani manalar doğru verilmiş olmasını ümit ediyorum. Ancak onları da tasvip etmiyorum. Çünkü o alimler içindir. Çünkü Mebsut kitabında bir konuda 10 tane fetva söyler. İmam-ı Azam böyle dedi, İmam Ebu Yusuf böyle dedi, İmam Muhammed böyle dedi, İmam Züfer böyle dedi. Kıyla şu şöyle dedi, kıyla bu böyle dedi. Bunları okuyan bir insanın neyine yarayacak bu? Ama bir ilmihal okuduğu zaman, Ömer Asun'un ilmihali gibi, burada ne vardır? Veya bir mülteka diyelim, tercümesi gibi falan. Orada ne vardır? Müftabi olan, mezhep içinde karara bağlanmış. Bazı mezhep içine bakarsın, İmameyn'in görüşüyle fetva olur amel edilir. Bugün kıldığımız ikindi namazlarının vakti, yani giriş noktası itibariyle konuşuyorum. Tümü İmameyn'e göredir. İmam-ı Azam'a göre olmuyor o vakitte mesela. Sen şimdi onu da görürsen falan oradan kafan karıştı. İkindi mi oldu mu oldu mu? Mezhep hangi fetvayı verdi, kabul etti? Karara bağladıysa müçtehitler, onların yazdığı, sırf onların bulunduğu kitaplar okunmalıdır. Mevsut çok geniş bir kitaptır. İmam Seraksi Hazretleri'nin çok eşsiz bir eserdir. Alimlerin istifade edeceği bir şeydir. Biz sonuçlara bakalım değil mi hocam? Yani ne gibi? Bitkilerden şifa bulunur. Yani bitkilerde şifa vardır. Dozu vardır, dozacı vardır. Onu bilen onu harmanlayacaktır. Neyden ne kadar? Öbür türlü sen efendim hepsinden mecmua yapayım. Ondan sonra hepsini birden kandil falan. Zehirlenme tehlikesi bile söz konusu. Yan tesiri olabilir. Çok büyük yan tesiri olur. Otun bile yan tesiri yok dememeli yani. Evet hocam. İki sorun var demiş dinleyicimiz. Birincisi kendisine oturmak için ev yaptıran bir arkadaşım paraya ihtiyacı vardı. Özel bir finans kurumunda benim param vardı. Bunu bildiğinden dolayı benden para istedi. sana finans kurumunun verdiği kar payını ben vereyim dedi. Ben de kabul ettim. Şimdi verdiğim paranın karşılığında finans kurumunun verdiği brüt kar payını kendisine alıyorum. Bu durumdan iki tarafın da karşılıklı razı ve rızası mevcut. Bu işlemde bir mahsur var mı demiş. Var tabii, caiz değildir bu işlem. Çünkü neden? Adını koymuşlar. Efendim para almış, borç aldıysa mesela borcunu verecek. Bu üstüne ilave veriyor kar payı adı altında. Ama kendisi adını koyuyor. Kar payı olması için ticaret yapması lazım. Yaptığı ticaretten yansıyan karı zararı da ona yansıtması lazım. Burada hiç zarar riski yok. Ondan sonra adı belli. Her ay 200 dolar mesela veya 200 milyon ya 200 lira. Hı hı. Adı konduğu için caiz değil. Finans kurumu da böyle. Finans kurumu öyle yapmıyor. Yapmamalı. Finans kurumu ne diyor? Geçen ay şu karı verdik. Hı hı. Geçen ay bir oran. Geçen ay şu karı verdik. O başka. Hı hı. Ama ticaret yapıyor. Kar zarar yapıyor. Belki o kadar veremeyecek. Geçen ay şu karı verdik başka. Bu ne yapmış? Param bende durdukça ben sana şu rakamı vereceğim. Adını koyduğu için bu caiz değildir. İki tarafın rızası burada muteber değil. Faizde de iki taraf razı olsa ne olacak? Yani adam razı oldu, faiz vereceğim diyor. Ne var? Ama haram değil mi? Yine haram. İkinci sorusu da zekat hesaplanırken bir sene önceki borcumu şu anki borcumu düşeceğiz üzerinden. Bir yıl geçen paramızdan diyor. Sorusu bu şekilde. Ya geçen seneki borcumu? Zekat hesaplarken diyor şu anki borcumu düşeceğiz üzerinden diyor. Bir sene önceki borcumu düşeceğiz demiş. Bir yıl geçmiş o parayı almasından. O mevzu bahis olan. Yani nisaba malik olmuş. Malik olmuş. Nisaba malik olmuş ondan sonra. Borçları geneldir. Yani. Geriye dönük mü? Geriye yani dönük diyor. Yani borçları derken o borçlar ödenmiş de nisabı kalmış. Çok yazmamış hocam. Evet, borçlar doğru. Ödenmiş de nisabı kalmışsa onu düşemez oradan da. Ödeyeceği borç. Yani mesela ben bugün itibariyle nisaba malik oldum. Hicri hesaba bakılacak orada. Gökteki ay hesabı. Recep'in 5'i. Gidecek bir daha sene Recep'in 5'i olduğunda havelan oldu. Sene döndü. Zekat o zaman farz oldu. O zaman ne borcu varsa ödemesi kesin ödeyeceği. Üzerine ne borcu varsa onu düşer. Hocam merak ettiğim husus şu. Dinimizde şeriat hükümleri var mıdır? Bu nerede geçiyor? Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur ayeti kerimesi var. Şeriattaysa dinden çıkana idam cezası veya başka durumlarda kırbaç cezası gibi dinde apaçık bir zorlama yapılıyor. Bu cezalarla ayet çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Neden çelişmiyor? La ikrafid din, dinde zorlama yoktur ayetinin manası dine sokmak için zorlama yoktur. Müslüman olacaksın diye adam zorlanamaz. O demek. Ama Müslümanlar hakkında şeriat tatbikleri vardır. Estağfirullah Câsiye suresinin 18. ayet olacak. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emr. Din hükümlerini beyan eden bir cadde. Şeriat yol. Bu yol üzerine seni koyduk. Fettebi'a sen ona uy. Ve la tettebi'a ehvâledine la alemû. Sakın bilmeyenlerin keyiflerine uyma. İnnehum leyhûn vânke minallâh şeyâ. Ben sana bir bela göndereceğim zaman eğer azap edeceksem bütün dünya toplaşsa kimi razı etmeye çalıştıysan onlar senden bir şey def edemezler. Sen bana bak, beni bana uy diyor. Bu kesin geçiyor. Bu hükümler. Şimdi Ezzaniyetü Ezzani Nur suresinde zinaden kadınla zinaden erkek fecdilü. Kulle vahidim imami yetecek. Her birine ne yapın? 100 sopa vurun. Kırpaç. Bu ayetle 100 sopa vurun diyor zinaden kadınla zinaden. Ama şeyse tabii. Evlilik geçirmemişse, evlilik geçirmişse rejim. Şimdi bu cezalar dinde zorlama yok derken dinin hükümlerinde ceza yok mu diyeceğiz yani? Mükellef olduktan sonra mı hocam? Mükellef olduktan sonra Müslüman olan hakkında mükellef olduktan sonra caydırıcı cezalar var. Caydırıcı. Hı hı. Bu caydırıcı cezalarda demin okuduğum Nur suresinin ayeti gidip meale baksınlar. Zaten ikinci ayeti falan ya ikinci ya üçüncü olabilir. Peki de ikinci ayetidir. Bu kesin Allah'ın nasıyla ayetiyle sabit. Ama gayrimüslimler için? Gayrimüslim sen zorla Müslüman olacaksın. Onda bir zorlama yok diyorsunuz. Onda kimseyi Müslüman olmaya zorlayamaz. O başka. Ama Müslüman olanlar hakkında mesela namaz kılmayan hapsedilir. İşte namaz kılma sözü verir. Tatbik yata başlar öyle çıkar. Böyle şeyler var. Evet, yani Hanefi mezhebinde şöyle, Şafii mezhebinde böyle. Ha, şu anda bunlar yürürlükte değilse değil. Onu ben demiyorum. O bana dinde bunlar var mı? Çelişmiyor mu diyor. Evet. Ben de dinde bunlar var ve çelişmiyor. Onu diyorum. Yoksa efendim şu anda bunlar tatbik edilmiyor. O benim meselem değil. O şu anda dünyanın neresinde kim hangi ceza kanunu uyguluyor. O, bana o sorulmuyor. İslam'da var mı soruluyor? Var mı? Ben de Kur'an'ın metninden okuyorum. Var. Çelişme var mı? Çelişme yok. Sormuştum. Çünkü o dine sokmak için zorlayamazsın adam. Evet hocam. 32 yaşındayım, memurum. Haftada ancak bir sayfa Kur'an ezberlemeye gücüm yetiyor. Hafızlık yapabilir miyim diye soruyor. O yolda çalışır, gayret eder, inşallah yapabilir. Hiç ümidi kesmesin, ne yapabiliyorsa. Ne kadar yapabiliyorsa. Yalnız ezberlediklerini unutmamaya baksın. Hep okusun, namazda, namaz dışında. Kur'an okunmayınca hemen akıldan gider. Bağlı develerin kaçışından, çözüldükleri zaman kaçışından daha çabuk kaçar. İnna del Kur'an lev veşeddü tefellüten nel ibili fi okulya hadis-i şeriftir. Onun için sıralı tekrarla, takiple ezberlediğini korumak daha önemli. İleriden de ilaveten yeni ezberler katmalı. Alparslan Kuytul hakkında ne dersiniz diye sormuş. Ben bu kişiyi tanımıyorum. Hiç ismini de yeni duydum. Bilmiyorum ki. Bir araştırma yapmayı falan da bulamadım. Yani konuşmalar yapıyormuş dediler. Kim dedim? Bir kişi konuşmalar yapıyor dedi. İnternetlerde böyle sohbet vari. Ama hak üzere mi? Ben tanımayınca hiçbir şey hüküm veremiyorum. Bayağı bir araştırmamız lazım. Belki başka bir isimle de çıkabilir değil mi hocam? Bir inceleyelim bakalım. Sizin de aklınızda olsun. Yani bazı araştırmacı hoca efendilere de soralım. Dinlemiş oluyorlar. Onların vakitleri bol olur. Takip ederler. Tanıyan çıkar. Evet hocam. Ben bir şey diyemedim buna. Hocam benim böğrümde hortum var. Hortumun etrafı iltihap alıyor. Sonra pansuman yapıyorum. Orucu bozar mı? Hortumun etrafı açık olduğu için şüphede kaldım demiş. Ya artık o zarurettir. Hortumun etrafına da bir şey, yani içeriye nüfuz etmeyecek bir şey belki takılır mı onu bilmiyorum. Bazı bandajlar. Öyle takılsa bandaj gibi bir şeyle sağlamlaştırılsa daha olur. Ama onlar tıbben mümkün değil de etrafın açık kalması gerekiyorduysa. Bu da ondan yaşamaya mahkum herhalde. Ondan da yaşamaya mahkum olursa ne diyeceğiz ona? O zaman da doktora soracak. Evet hocam. Yani doktor ona mecbursun şu kadar saat, yani Müslüman bir doktora, oruca inanan bir doktor. Sorması lazımdır. Yani zaruret olursa mikrop kapmaması için herhalde değil mi bu? Mikrop kapmaması için. Mikrop kapmaması için de mecburi bir durum varsa, ama ne kadar aralıklarla, belki der ki işte sahurda bir yap, iftarda bir yap yeter. Onu öğrenmesi lazım. Keyfi yapmamak lazım. Müslüman bir doktordan onu fetvasını alaraktan onunla da yaşamaya mecbur ise ne diyeceğiz? Evet hocam. Evet. Bu arada yine bu sorulara siz de soru katabilirsiniz. Bu suallerinizi Ahmet Mahmut Ünlü hocamız yine canlı yayında cevaplıyor. Bunun için yapmanız gereken cep telefonunuzun mesaj bölümüne hoca yazıp mesajınızı yazdıktan sonra 6688'e iletmek. Hocamı çok büyük bir aşkla seviyorum. Benim gaz sorunum var demiş. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyorum. Ne zaman namaza dursam gaz sıkıştırmaya başlıyor. Bu Ramazan'da daha da arttı, kaçtı gibi oluyor. Namaz kıldırırken olması beni çıkmazlara götürüyor demiş. Abdestsiz sanki kıldırmışım gibi geliyor. Böyle olunca herkesin günahını aldığımı düşünmek mahvediyor beni. Bu yüzden ne ibadetlerimden zevk alıyor ne de imam olabiliyorum. Bunca sene okuyup da ilmimi çalışmakla heba etmek istemiyorum. Allah rızası için aydınlatır mısınız demiş. Yani bu imam mı demek sanki kardeşimiz? Evet. Burada yani sanki biraz vesveseli gibi geldi bana. Böyle gaz sıkıştırıyor çıktı gibi oluyor. Gibi oluyor. Gibi oluyor. Çıkması başka, gibi olması başka. Yani gibi de abdest bozulmaz. Vesvese devam etmemek lazım. Fıkıh kayda koyuyor. Diyor ki insan efendim yerlendiği zaman ya ses ya da koku duyulacak. Ses yok, koku yok, şeytan giren insanın makadına diyor. Efendim pır pır pır orada böyle şeytan biliyorsun kan damarlarında gezer, hadis-i şerif var. O noktada böyle bir vesvese şey yapıyor, bir pır pır pır gibi sanki bir şey çıkıyormuş gibi. Vesvese var, buna itibar etmemek lazım. Basur'da da hocam bazen oluyor, Basur hastalarında oluyor öyle bir şey. Yani o bir şey, yani Basur ancak oradaki meme dışarı çıkar da kan çıkar, o başka. Onu demiyorum. Ama orada tam efendim makamın kenarlarında böyle bir efendim bir pır pır pır gibi bir şey. Ses yok, koku yok. Bundan abdest bozulmaz, evham etmesin. Kendi zaten onu kendi bilir. Öyle gibi oluyorlar da vesvese var demektir. Vesvesenin ilacı ona itibar etmemektir. Benim abdestim var, öyle bir sorunum yok. Diyecek geçecek. Ama hakikaten çıkıyorsa ses veya kokudur bu yani bunu da duyduktan sonra o zaman zaten de bu onu demek ki namaz kıldırırken falan namazını bozar hale getiriyorsa da imam olması caiz değildir. Hı hı. İmam olamaz. Yani böyle şüphelenmek lüzumu yok bunda. Hı hı. Ya abdest vardır ya yoktur. İkisine arası vardıysa, vardıysa kendine yeten cemaate da yeter. Yoktuysa zaten kendinin namazı da yok yani. Hocam israk... İşrak namazı. İşrak namazını illa güneşten 45 dakika sonra mı? Hayır efendim, babamız Alaaddin Efendi yarım saatte kurtarır buyurun. Takvimde 6 yazıyor, 6.30'da da kılabilir mesela. Yani çok da zorlanırsa 20 dakikaya kadar düşebilir. Hı. Yani. Çok acil artık dayanamıyor, ağır uykusu var, zarureti çıktı falan. Hı. Çünkü arada dünya kelamı konuşmadan, sabah namazını kıldığı yeri bozmadan, kıldığı yerden kalkmadan böyle şartları var. Bir hac bir ömre sevabı almak için. Hı. Bir hac bir ömre sevabı Tirmizi hadisinde geçer. Felevke ecre haccetin ve umreti tammetin tammetin tam hiç eksiksiz bir hac bir ömre. Onun için şartları biraz var yani. Namazdan sonra yerinden kalkmadan, dünya kelam konuşmadan bekliyor. Sonra kalkıp işrak vakti iki rekat kılıyor. Zorlanırsa şerifte 20 dakikaya kadar en düşük yani 20 dakikadan aşağı kılınmaz. Ama ortası yarım saattir. Alası 45 dakikadır. Hocam normal yollarla çocuğumuz olmadı demiş. Birinci çocuğumuzu tüp bebek yaptık. İkinci çocuğu düşünüyoruz. Yine tüp bebek yapmak zorundayız. Olmuyor demiş. Hocam anlatmıştı ama biraz karışık olduğu için anlayamadım. İkinci çocuk caiz mi demiş. İkinci çocuk caiz değil diyen alimler var. Caizdir diyen alimler var. Yani efendim biz caiz diyen tarafı tercih ederim. Yani caiz diyen tarafı tercih ederim ikinci çocuk. Ama tabii tüp bebeğin şartları oluşması lazım. Yani kadından yumurtalar alır, alan mutlaka kadın olacak. Orada hiçbir erkek ona şahit olmayacak. Nikahlı olduğu eşinin spermi ona aşlanacak. Başka yabancı bir erkeğin spermi aşlanırsa haram olur yani, zina gibi olur. Yani çocuk, dergide bir, çok ayrıntıları var. Yani Arifan dergisinde çok şartları beyan edilmiştir. Bizim Cübbelahmet.tv'den o şartları orada herhalde vardır o yazı. Görebilir. Yani bu gibi şartlar olacak. Yani şartlar hasıl olursa evet, caiz olur. 80 tane büyük küçük karışık ineğimiz var demiş. Borcumuz var. İneklerin yemini, otunu parayla alıyoruz. İneklere zekat düşer mi? 80 mi? 80 tane büyük küçük karışık, ineğimiz var. Yani şimdi orada kendileri otunu falan aldığı için sahime olmuyor hayvanlar. Ticaret malıysa, bu inekleri satıyorlarsa kurbanlarda falan, satmak için tutuyorlarsa zekatı var. Yok efendim sütünden falan yararlanıyorlarsa, o zaman satıyorlarsa da kazancından sütün falan. Yani o zaman fabrikadaki makine gibi oluyor. Yani kullandıkları süt, peynir, şu bu için kullandıkları ineklere zekat yok. Evet hocam. Diş macunu ve fırçasıyla oruçluyken fırçalamak orucu bozar mı demiş. Misvak... Ya şimdi içine hiç kaçırtmıyorsa bozmaz. Ama içine kaçırtmamak hemen hemen mümkün değil gibidir diş macunu. Misvak için aynı mısın? Yok. Aynısı misvak mı? Şafii mezhebinde bir öğleden sonra ben bir kerahat var. Hanefi mezhebinde bir kerahat yok. Hanefi mezhebinde misvak kullanılır. Misvak kullanılır. Fakat diş macunu fırçasından, yani diş macunundan daha doğrusu. Fırçanın kendisi kuru fırçayla efendim demiyorum. Ama macun da olursa ondan sakınmak lazımdır. Çünkü onu çok zordur kaçırmamak. En ufak bir teki ne lüzumu var? Zaten yemek yemiyorsun. Zaten orucun gayesi ağız kokusu. Musa aleyhisselam 40 gün oruç tutunca orada nahoş koku peydalandığı için kalktı. Ne yaptı? Efendim misvak kullandı. O koku gidince Mevla ona 10 gün daha tutacaksın. 30 gün tutmuş idi gece gündüz sahmu visal. 10 gün daha tutacaksın. Niye? Bilmiyor musun ki Allah katında oruç durun ağız kokusu mis kokusundan hoştur. Yani maksat zaten ağzın kötü kokmasıdır. Mevla onu mis kokusundan hoş görüyor. Eftali olmuş. Eftali, sen onu ne uğraşıyorsun ki ağzındaki kokusu? Yemek kokusu değil ki, o açlık kokusu. Evet, onda bir şey yok. Yani macun falan kullanmak doğru değildir. Ama içine kaçarsa oruç bozulur. İçine kaçırtmamayı becerirse bozulmaz. Ama ne lüzumu var? Evet hocam. Hocam sabah namazının vakti güneş doğana kadar demiştiniz. Güneşin saatinden bir saat sonra da kılamaz mıyız? Mesela güneş 6'ysa biz 7'den sonra bunu kılamaz mıyız? Kılarcan, kılarsın demiş. Tabii kılacaksın da. Yani öğle vaktine kadar kılamaz mıyız demiş. Yok. Şimdi işrak olana kadar kılamaz. İşraktan sonra kılabilir ta öğlene 20 dakika kalana kadar. 20 dakika. Öğlene de 20 dakika kaldı mı ta kılamaz. Ama öğlenden sonraya kalırsa sünneti kılamaz. Sırf farzı kılar. Öğlenden evvel işte yarım saat evvel, öğlenden evvel kılarsa, işrakla öğlenin kerahati arası kılarsa sünneti kılar. Ama yine de namazı, yani üzerimden düşmeyen son sabah diyelim. O kaza olur yani. Namazı kılacak ama o vakti çıkıyor şey. Güneş doğmakla vakti çıkmış olur. Yoksa efendim öğlene 20 dakika kalana kadar, yarım saat kalana kadar kıldım mı kaza değil denmez. O kaza yine. Asıl vakti çıkmış oluyor. Ama başka vakit namaz girmediği için bir boşluk oluyor ortada. Onun için sünnete müsaade ediliyor. Ama kazaya kaldı. Kasten olursa işte saat kurmamış inadına bilmem ne. O cehennemde 80 sene azap tehdidine dahil olur. Kasten olmamalı. Hocam çorapsız camiye gidip namaz kılmanın hükmü nedir diye sormuş. Hükmü caizdir ama örfe adete burada bakarız. Eğer o bölgede çorapsız kılmanın, imam olmanın veya cemaate gelmenin, arka saftakiler açısından görenlerin ayağını falan. Çok böyle dedikoduya sebebiyet verip fitne uyandıracak bir durumsa, yani herkes aleyhine konuşacak işte şöyle adam, böyle adam. O zaman mekruh olur. Ama oradaki örf demedik mi? Kabe'nin imamı bile geçiriyor. 1 milyon kişiye çorapsız kıldırıyor. Orada çorap örfü yok. Yani öyle bir örf varsa çorapsız kılar, kıldırır. Hocam yemeğin hemen peşinden meyve yemenin haram olduğunu söylüyorlar. Sebebi de yemek geç sindiğinden, meyvede erken sindiğinden dolayı midede ekşime oluşuyor. Bu ekşime de alkole dönüşüyormuş. Bu konuda bize bir şeyler söyler misin? Alkole dönüştüğü doğrudur. İnsan yemekten sonra meyveler yerse karnında alkolleşiyor ama çok meyve yerse. Fakat o haram olmaz ki. Niye haram olsun o midede? Mide tahlil laboratuvarı, kimya laboratuvarı, orada alkolleşiyor. O haram diye kimse bir şey de diyemez. Hem de haram diyen Allah muhafaza kafir olur. Helal haram demiş olur. Hep bizim Türk adetinde meyve önce, şimdi meyve sonra getiriliyor. Evet, halbuki tabii o adeti değiştirelim. Doğrudur. Hem tıbben tefekkehu kablet taam, hem büyüklerin sözlerinde, rivayetlerde ne yapın? Yemekten önce meyve yiyin. Hadis-i şerif yani değilse de hadis-i şerife yakın bir büyüklerden gelen bir rivayettir. Ayet-i kerimede de sıra var. İzâve kâhâde ne diyor? Estağfirullah ve fâkiyetim mimma etekhayyarûn ve lehmin tayrim mimma eştehûn. Cennette istedikleri, seçtikleri meyveleri yiyecekler, sonra peşine istedikleri eti yiyecekler. Ayetteki sırada meyve önce geliyor, et sonra geliyor. Ha bu bir nedir? Müstehaptır, edeptir. Tıbben de faydalıdır. Hem önceden yenmesinde bir tokluk hissi verdiği için yemeğe aşırı yüklenme olmuyor. Evet, bir tokluk hissi, tokluk hissi veriyor. Hem de yani sağlık açısından da işte bu alkollenmeden kurtarıyor. Bazıları bu yüzden siroz oldular. Ama tabii öyle 20-30 tane elma yersen bir kasa, yemeklerden sonra bir de ikide bir. Adam hacı hoca sakallı, hiçbir zaman böyle sirozdan öldü. Doktora sonra araştırıyorlar, meğer o her yemekten sonra bu kadar fazla meyveden siroz olmuş. Yani evet, bu alkolleşmiş. Ama bunu benim canım öyle istiyor diyen yer yani. Buna haram, mekruh denmez. Mekruh bile denmez. Dine taalluk etmiyor, İslami büyükme taalluk etmiyor. Ama cennet usulünde böyle bir sıra var. Sıra belirtilmiş diyorsunuz. Oruçluyken kadınlar pamuk yerine peçete kullanabilir mi? Ya kullanabilir de o fark etmez ki. Zaten kaybolduktan sonra içinde orucu bozuyor. Kaybolma, dışarıda bir miktar kalırsa orucu bozmuyor. Velakin hiç kullanmasalar da gelen doğal akıntı zaten abdesti bile bozmuyor. Evet hocam. Orucu da bozmuyor. Abdesti. Onu dedik. Yakında usta bir Arapça şey geçti elime, hazırlık. Onu tercüme edeceğim. Bu usta kadınlar çok sıkıntıya yani birçok soru geliyor hocam. Onu belki de dergide yayınlarız. Arifan dergisinde. Yeni sayılan, takip etsinler. Peki hocam. Yayınlarız. Yani orada bayağı bir alimlerin görüşlerini, kaynaklarını vermişiz. Yani vereceğiz. Bir hoca efendi hazırlamış. Evet hocam. Son soru da şöyle. Tefsir, fıkıh, akaid ve hadis konularında bizim anlayabileceğimiz, tavsiye edebileceğiniz eserler var mı? Yani Türkçe mi? Yani demek ki anlaşılır dediyse, belki de herkesin, genelleştirirsek bu soruyu hocam. Ben bu Türkçe kitaplar hakkında pek incelemem yok. Yani Türkçe kitap pek okumadım. Ne bileyim. Arapça bilen de hocam az ya, olduğu tefsirde için. Tefsirde yani genelde. Türkçe tefsir, Ruhul Furkan tefsiri. Efendi Hazretleri yazdı. 13. cildi çıktı. Evet, o eşsiz bir tefsirdi. Hiç daha bir tefsire lüzum yok. Onu demek ki evimize o mecburi bir şey. Gerekiyor. Ondan sonra hadiste diyelim, yani Buhari tercümesi, o Mehmet Sofuoğlu'nun var. O eskidir. Ondan sonra Müslim Ahmet Davutoğlu hocanın var. Yani Tirmizi'ye bu da böyle tercümeler. İbn-i Mace'nin bu Hatipoğlu hocanın, bu şimdiki konuşan Nihat hocanın babası rahmetli Medine'de vefat eden büyük alim. Onun İbn-i Mace tercümesi var. Bunlar çok güzel. Bunlar da efendim şey yapabilir. İstifade edebilirler. Fıkıhta Ömer Nasuh Efendi İlmali yeter. Ömer Nasuh Efendi İlmali yeter. Allah rahmet eylesin. Evet o yeter. Dili ağırdır anlayamıyorum diyenler Mehmet Ali Hoca onu şey yaptı, sadeleştirdi biraz. Ondan istifade ederler. Hı-hı. Yani fıkıh olarak. Hı-hı. Çok geniş fıkıhlara onlar fetva verecek durumda değiller. Kendilerine lazım olan ilmihallerini. Evet hocam. Bizim mesela namazla ilgili benim namaz ilmihalim var. Hı-hı. Fıkıhla ilgili, oruçla ilgili oruç kitabım var, ilmihali de var. Arifan Yayın Evi'nde. Onda Arifan Yayın da var. Onlarda. Şimdi haçla ilgili hazırlıyorum. Hı-hı. Hac ümreyle ilgili. Bunlar fıkıhla hocam ilgili. Bunları bize sunarken, hazırlarken yorulmuyor musunuz? Sürekli bir uğraşı içerisindesiniz. Sohbetlere devam ediyorsunuz. Allah razı olsun, dua eden birçok dinleyicimiz var ama kendiniz yorgun hissetmiyor musunuz? Sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. Bir ya şeyler yapmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Allah kabul et, karin eylesin. Abi. Dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de duacı olsunlar. Bayağı bir projem var fakat gündüz Ruhul Furkan tefsirindeyim. Gece kendi kitaplarımla meşgul olayım derken şimdi sual cevap işi çıktı. Bu program kaç saatimizi alıyor? Yarın gece burada Ahmet Yesevi Derneği'nde can sohbeti var. Dün yine salı olması biraz sohbetimiz var. Hafta sonları Bursa vesaire İstanbul Ustaları var. Gece kendi kitaplarım var. Yani Allah sağlığım, şekerim, zikzak, hastalıklarım çok. Dua bekliyorum. Ama artık feda olsun diyelim. Allah'ın dinine Allah hizmet olsun. Ve ilme hizmet yolunda. Yeter kardeşlerimiz istifade etsinler. Arifan yayınlarından mutlaka eserlerimizi tahsil ve temin etsinler. Arifan dergisine çok gayret etsinler. Bu işler artsın, tebliğ çoğalsın. Batıl, yanlış fetvalar, görüşler zahil olsun. Hak galip olsun diye desteklerini bekliyoruz. Evet, maddi manevi olarak yayınları, eserleri, hı-hı, hizmetleri, internet yayınlarını, radyoyu, her türlü efendim mesaj atmak, hı-hı, lada olsa, hı-hı, her türlü destekleriyle teyit ederlerse bu bize tiryak ilaç gibi gelir. Bir şevk inşallah olur, bir inşallah. Şevk ve aşk gelir. İşte dün mesela 20 bin kişi internetten girmiş demiş falan, bunu 3'te 4'le çarp, en azından 2-3 kişiye sordum, en azından hepsi 3-5 kişiden aşağı dinlememişler. Orada bir 100 bini geçer. Evet. Bir 50 bin 100 bin rakamı milyonu olur. Onların anlatması başkasına, tavsiye etmesi. Yok, canlı yayında da 3 kişi 5 kişi oturursa, hı hı, 20 bin 100 bindir. Binse milyondur çünkü. Evet. Bu en azından 2-3 kişi beraber oturuyor. Çok evet. Nadir bir kişi tek başına dinleyen. Hı hı. Hal böyle olunca biz onların iştirakleri, katılımları, destekleri sayesinde şevk buluyoruz, iştiyak duyuyoruz. Allah İnşallah bu hizmette Rabbim daim kılar. Tüm İnşallah. Kardeşlerimiz de hepimizi de kalplerimizi kaymaktan muhafaza buyurur. Amin. İnşallah. Hep kardeşlerimizi Allah'a emanet edelim. Allah razı olsun Amin. Hocam. Evet, şimdi dinleyenlerimiz bu saate kadar bizleri dinleyip de kulak verenlere hemen bir hatırlatmada bulunalım. Cep telefon numarasını söyleyeyim. 0546 370 2020 muhakkak 24 saat boyunca arayabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Ve bu hattın çok önemli olduğunu sıklıkla söylüyorum. Neden derseniz, sadece bu programda değil, bu programın bitiminden sonra telefonlar ve mesajlar geliyor. Acaba nasıl biz hocamızın sohbetlerini takip edebiliriz diye. Bu noktada hem şu an bizi izlediğiniz cübbeliahmethoca.tv ya da lalegülefem.com sayfalarından ve bu telefon numarasında 0546 370 2020 telefon numarasından da 24 saat boyunca hem hocamızın haftalık sohbetini, başka yerde yayınlanmıyor. Bunun dışında sesli mesaj bırakabilirsiniz ve kısa kısa efendim latifeler içerisinde, çok önemli sohbetler, kabir sohbeti içerisinde, haftalık bunlar hepsi yenileniyor. Bunları takip edebilirsiniz, unutmayın. Bunun dışında 7 gün boyunca da muhakkak bize telefon dedik, mesaj yoluyla da efendim iletebilirsiniz. Hangi numaraya? Hoca yazıp cep telefonunuzun mesaj bölümüne mesajınızı 6688'e iletebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya çarşamba akşamı saatler 21'i gösterdiğinde görüşmek, buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm.